بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة الحج دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورسته دا سورة النور أو مخير سورة المنافقون ترتیبی قرآنی کی دویشتم نمبر سورت دے او ترتیبی نزولی کی یوسل درم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار سورت الانبیاء کی عجز دا انبیاء علیہ السلام بیان شو پیغمبران دا اللہ تعالی عاجز بندگان دی نو دی صورت کی دا دی مسئلی تشریح کئی چی اللہ تعالی پیغمبران دا رد شرک پیعلی او دا اعتقادی را پار را لی گلیو شرک پیعلی او اعتقادی بنا کوئی دویم ربط دا من قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالی ویل چی قیامت برازی نو دی صورت کی اللہ تعالی دا قیامت دراتلو دا پار یو علامہ ذکر کئی ان زلزلت الساعت شیعون عزویم نو قیامت نو مخ کی او زلزلم رازی اغیت چم یو خیال کوئی پکر اغیت کوئی نو درم رب تیرا من قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالی تذکیر الغافلین تنبیح الغافلین ذکر کئی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اعلان الجہاد لدفع الغفلت جہاد و سرو کئی چو اس نرائخی خوبی ہے پا بم مان رائخ کا یا پا تورا باننی یا پا بل سبانی بیا رائخ کا دعوت صورت دا رد شرک اعتقادی اور رد شرک فعلی دا دعوت صورت دا اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ بحسب تکرار پینزش پدی کی ذکر شوی خلاصر صورت اول حصہ پنجشتم آیات پورے پا ہر آیات کی یہ کم سا بیانی گی داغی وضاحت او داغی تفصیل منگ ذکر کرو یا ایھا الناس اتقوا اے خلقو او یری گئی اے خلقو او یری گئی بچانا او یری گئی ربکم دخپل ربنا او یری گئی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اتقوا ربکم اتقوا عقابکم عقاب ربکم بان تطیعوه تفسیر جلالین دا معنا کړی دا خپل رب نه ویری گئی دا رب نه یریدل سدی یعنی دا غ اطاعت وکي نو څوک چې دا الله تابعداری نه کوي او هغه وې زده الله تعالی نه یریګم دا دروغ جن دی دا دروغ وې اتقوا ربکم یا ایها الناس و یا خلقو اتقوا ربکم یرا وکید خپل ربنا ان زلزله الساعه یقینا زلزله قیامت شیء عظیم دا یو هیبتناک چیز دی تو دې زلزلین مراد څه شی دی یو تفسیر ذکر کړی دی هم پسرینو دا قیامت دا قائم کیدل نہ مخ کی پدے مخلوق دا پنا کیدل نہ دید پار بپدے ٹول از مکہ بانی او زلزلہ راش او دا غی تفسیر پا سورۃ الزلزال کرے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قیامت چ قائمی گی دا غی نو مخ کی پدے از مکہ بانی او زلزلہ راضی یو قول لوم پسرین دارے زن پدی آیت بانی پویا کئی ورس سورۃ اوس دا برت دا بل آیات را روان دیش پا دی بانی پویا نشین پا دی روست آیات بانی بیان پویا گئی نو یو قول لن پسرین داره چی زلزلین مراد دا قیامت دا قائمی دلو نمخ کی زلزل برازی او داغی تفسیر پا کم دی کری سورت الزلزال داغی تفسیر دی ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها دا اق زلزل دا دویم قول لهم پسری نو داده چه مراد دین آغا لوی حیبت دا قیامت تی مراد دی با میدان محشر کی آغا تی مراد دا تفسیر سراج المنیر عبارت ذکر کړی دی اوږد تفسیر هغه ذکر کړی دی هغه حدیث ذکر کړی دی زره ته د هغې خلاصه یم خو د دویم توجیح ته ولیکئ تفسیر سراج المنیر هغه وایي ان هذه الزلزله تكون بعد البعث وي دا زلزله چې راځي نو دا په میدان محشر کې راځي د دې زلزلې نه مراد څه دی هغه لوی هیبت تی مراد دی لوی هیبت تی مراد دی په میدان محشر کې او د هغې لپاره حدیث دلیل دی صحیح حدیث دی محدثین وغه حدیث ذکر کړی دی او مفسرین ذکر کړی دی الله تعالی به آدم علیه السلام ته حکم وکړي یو روایت کې درالی او دویم روایت کې راغلی دی چې الله تعالی به ملائکو ته حکم وکړي الله تعالی به آدم علیه السلام ته وایي چې د خپل اولاد نه ډله د جهنم را جدا کا الله تعالی به ته دا وایي الله تعالی به چاته وایي آدم علیه السلام ته چې د خپل اولاد نه د جهنم هغه ډله را جدا کا آدم علیه السلام به د الله تعالی نه پوښتنه وکړي الله تعالی څومره د څومره نه څومره د څومره نه د څومره نه څومره را جدا کم په څو کې څو کسان را جدا کم نو الله رب العالمین به آدم علیه السلام ته وایي چې د زرو نه یو د زرو نه یو یعنی د زرو نه یو کس را جدا کا د پاره د جهان زر زر تنه چې دی په دې کې یو د جنت د پاره او دا زر دا یو تن به جنت ته ځي او په دې زرو کې نه سوا نه نوي کسان دا به چېرته ځي جهنم ته ځي بس چې الله تعالی دا اعلان وکړي په هغه ورځ باندې بس په خلکو باندې به زلزله راشي دا اعلان به څوک کوي دا به الله رب العالمین کوي الله تعالی به آدم علیه السلام ته وایي چې د خپل اولاد نه د جهنم هغه بعث او ډله چې را جدا کا نو آدم علیه السلام به وایي چې څومره نه څومره را جدا کمه الله به ورته وایي چې په زرو کسانو کې یو د جنت دپاره پاتې کو دا نور د جهنم دپاره نو ان زلزله الساعة شیء عظیم هیبت به راشي په میدان محشر کې امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب التفسیر کې د دې آیات په تفسیر کې هم دغه روایت ذکر کړی دی امام ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر طبری کې هم دا توجیه غوره کړې ده خو هر یوه چې تاسو ته ما ویل چې دا دوه توجیهات مفسرینو دا بیان کړي دي دا لوی پازع اکبر دی ده د قیامت هغه لوی هیبتونه بس دا دي الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې آسان کړي یا ایها الناس یا خلقو اتقوا ربکم یرا وکید خپل ربنا ان زلزله الساعه یقینا زلزله القیامت شیء عظیم هغه هیبتناک چیز دی هیبتناک چیز دی یوم ترونها په هغه ورځ باندې چې اوبه وینې ته تذهلو غافل بشي کل مرجعتین هر پی ورکوونکې زنانه عما ارضعت د هغه بچی نه چې دی ورته پی ورکوي تذهلو په معنا د تغپلو سره دی تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده تذهلو تغپلو غافله بشي یوم په هغه ورځ باندې ترونها چې اوبه وینې ته تذهلو چې غافله بشي کل مرضعتین هر افی ورکوونکې زنانه عما ارضعت تفسیر سراج المنیر دو معنو ته اشاره کړی ده وای عما ارضعت یو معنا دره چې عن ارضاعها د پی د ورکولو نه به غافله شي مور چې بچی ته پی ورکوي دا انتهایی په مینه محبت کوي په دغه وخت کې به بچی سره راوایخلي سینې ته واچوي ښکلیم کی نو عن ارضاعها عما ارضعت معنا عن ارضاعها یو معنا ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر دغه دویم عما ارضعت نو مراد عن الذی ارضعته وهو الطفل مراد د دې نه ماشوم دی یا به د ارضاع د پی ورکولو نه غافله شي او یا به د هغه بچي نه غافله شي چې هغې ته پی ورکوي بس د هغې بس پروا نه کوي ځکه هر یو انسان هغه په خپل دغه کې دی تکلیف کې دی هغه نو که اول تفسیر په دې مخ کې آیات کې مراد شي چې ان زلزله الساعه شیء عظیم نو دا بیا په حقیقت باندې حمل لی دا زلزله الساعه کې مې د دوه تفسیرونو وکړل ما دې وروسته آیات کې بیا راځي نو که زلزلې نه مراد قبل القیامت زلزله مراد شي اذا زلزلت الارض زلزالها دا حالت بیا حمل لی په څه باندې په حقیقت باندې وتضع او کې به دي کل ذات حمل حملها او وبځي گئی او بغرځي کل ذات حمل هر حمل والا حملها حمل خپل نو داغه نه به حمل او مغرځيږي هغه که وا دا ګډه بيزه دا زنانه ده هر شي چي او چې حمل داغې دی نو د قیامت چې راځي د دې نه مخکې پر ځمکه باندې کومه زلزله راشي دغه هیبت او د یری د وجې نه د هغه زلزلې د وجې نه به حمل د حاملو ضایع شي هغه به وغورځوي بس ختم به کړي. بنا پر دوی متوجه باندې چې دا په قیامت کې دي دغه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی او تفسیر سراج المنیر دغه دویم توجیه غره کړی و او امام بخاری په کتاب التفسیر کې دغه حدیث د دی آیات لپاره تفسیر ګرځولې تاسو ته مخه دغه وضاحت وکړه نو کدغه مراد شي نو بیا مو په سرینو لیکلی دی دا فرض او تقدیر تی مراد دی معنی دا شوله کله قیامت هیبت کله راشی الله تعالی وایي اغه دومره زیات هیبت دی بل فرض و تقدیر که پاغه وخت کې و مرزعی چې هغه خپل بچی ته اپای ورکې نو هغه به تی هم غافل شي او بل فرض و تقدیر که په دغه قیامت کې د یوې حاملې حمل نو هغه حامله به هغه حمل هم وغورځي دا بل فرض و تقدیر بیا مراد دی او کول تفسیر مراد شي نو دا حمل لی په حقیقت باندې یوم ترونها په هغه ورځ باندې چې او به وینئ تاسو هغې لره دغه کمه چې دا زلزله و هیبت راشي تزهلو غافل بشي کل مرضعت هر پی ورکون کی زنانه عما ارضعت دا اغه بچینا یا دا اغه پی ورکولنا و تزع کل ذات حمل حملها او اب غرزی هر حمل والا حمل خپل و ترن ناس سکار او اینی بتا خلق لرا سکارا چه نشبی و ما هم بی سکار او نشبنی و کدا ترجمه تا سو کیا نو سیا خلق و استا استا خوده کنه دا خلق بردسوی یو دا چې وترن سکارا تب وینی خلق چا غو نشی و ما هم بی سکارا و نشه بنی تب اینی نشا و نشه بنی نو سنگا نشه دی و نشه ندی اسمانه دا نا ترجمه و که اصانه ترجمه دا تفسیر سراج المنیر او تفسیر جلالین دوانو مانا کرده و ترن ناس سکارا و اینی بتا خلق در چا غبا نشی من شدت الخوف دا سی بی دا شدت الخوف دا وجن لکی و چا چی نشه کردی دا سی بی و ما هم بی سکارا او حال داره چی نبی اغا نشا من شرب دا سکلو دا نشی دا سیز دا وجن شراب بی نیس کلی چرس و سیگرت و افیم و بنگ بی نیس کلی خو و ما هم بی سکارا من شرابی دا سشی دا سکلو دا نشی سیزونو دا سکلو دا وجن و نشا نی بلکه دا شدت الخوف دا قیامت داری سخت یری و دا حیبت نوجن و پنشا کی دا سی بوی لکه اصوک چی پا چا نشا کلی او بی خود پروتی اغا بدا غسی الله تعالی دغه حالت په موږ تاسو باندې آسان کی تفسیر سراج المنیر او تفسیر جلالین دغه معنا کړی ولیکن عذاب الله لیکن عذاب د الله تعالی شدید سخت دی دغه د وجنه بد غسی و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم زجر دی منکرین د توحید او منکرین د قیامت ته و من الناس او بعض خلقنا من یجادل فی الله هغه سوک دی چې جګړې کوي په باره د توحید او د دین د الله تعالی کې تفسیر مدارک مانا کړی دا فی الله یعنی پی دین الله تعالی او بعض خلق هغه دی چې جګړې کوي په اړه د دین د الله تعالی کې د قانون د الله تعالی کې بغیر علم بغیر د پوی او بغیر د دلیل نه ویتبعو او روان دی کل شیطان مرید په هر شیطان سرکش پسې نو ډیر خلق دا سری د الله تعالی دین او د الله تعالی د قانون په اړه کې هغه نه دی پوی او په شیطان پسې اور پسې دی داغه په قانون او په نظام پسې چې هغه جمهوریت دی داغه پسې اور پسې کتب علیه مقرر شوی دار دی شیطان په واره کې انه من تولاه چې چا تابعداری وکړه د چا دوستانه او انډیوالي وکړه له شیطان سره نو په انه یذله یقینا هغه به بیلار کېد لرا و یهدیه الی عذاب السعیر او بلنه کې د شیطان عذاب د اور ګرم ته ربلی دی جهنم ته دی هغه ربلی کتب علیه معنی من ترس یو کلا مقرر شوی دا د شیطان په واره کې دا خبره چې چا د انډیوالي وکړه نو بس دا غي دغه سزا ده بیا تفسیر سراج المنیر هغه معنا کړی دا کتب علیه قدر و قضیا علی سبیل الحتم یقینی دا فیصله شوی دا او مقرر شوی دا شیطان په واره کې قضیا و قدرا و قضیا علی سبیل الحتم په یقینی تور باندې په یقینی توګه باندې دا فیصله شوی ده انه من تولاه چاچی دوستانه او انډیوالی وکړه د شیطان سره نو په انه یذلو گمراهی تر بلی اغل را و یهدی او بلنه کوي الی عذاب سعیر اغه اور گرم تا جهنم ته وځرا کوي. نو کتبه په معنا د قضیا او قدر سره ده د فبارک کی دا فیصله شوی ده لیکل شوی ده. نو څه شی لیکل شوی ده؟ فیصله لیکل شوی ده او هغه فیصله چا لیکلی ده؟ الله تعالی لیکلی ده. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د اثبات د قیامت د پاره الله تعالی دلیل ذکر کوي. د آیات ترجمه آسانه ده خو تقدیرات چې پکې ونه وای نو په دې آیات باندې بیان پوهیږي. یو ټکی به مقدری بس په هغه باندې د آیات ترجمه رته صرف برابرو بس نور پکې څه نشته لري. یا ایها الناس ای خلکو ان کنتم فی ریب کئی تاسو په شک من البعث د دوباره ژوند نه یعنی د قیامت نه نو فاسمعوا دلیله د هغې دلیل واورئ وسه راشئ دې ته وګورئ دا دلیل یې وګورئ. فانا خلقناکم یقینا شروع کړی دی مونږه پیدایش تاسو من تراب د خاورې نه. بس دې کې مې ته خبره څه وکړله فانا خلقناکم شروع کړی دی مونږه پیدایش تاسو د خاورې نه. نو بس هغه تفسیر اوس ځان ته رایادوئ که نو تاسو ته مې ویل که هوښیاران یو قرآن هم زده کړی دا مخکې تفسیرونه هم زده کړي. نو د انسان د پیدایش شروع شوی د رسنه د خاورې نه چې هغه څه دی یا آدم علیه الصلاۃ والسلام تی مراد دی. د دې وجه نه ډېر مفسرینو لیکلي دي من ترابین یعنی اصلکم آدمو د دې نه مراد آدم علیه السلام تی مراد دی. او یا دویمه خبره تاسو ته ما کړې وه که ځې ځې ابازوله به راځي ابازوله به ورځي. انسان پیدا شوی دی د نطفې نه او دا نطفه پیدا شوی دی د وینې نه. وینه پیدا شوی ده په انسان کې د خوراک سکاک نه او خوراک سکاک پیدا شوی دی څه نه د خاورې نه. نو اصل ماده د انسان د پیدایش هغه اصل ماده یې څه ده؟ خاوره ده. نو تاسو بس دغه ترجمه وکئ بیا د تفسیر پسې بیا ځان لکوئ نور خو بیا په خپله پوهیږئ کنه. یا ایها الناس فانا خلقناکم یقینا شروع کړی دی مونږه پیدایش تاسو من تراب د خاورې نه ثم من نطفه دویمه مرحله او بیا د څاڅکي د معنی نه ثم من علقه او بیا د ټوکړې د وینې نه ثم من مزغه او بیا د ټوکړې د غوښې نه مخلقه پوره اندامونو والا و غیر مخلقه او کم و اندامونو والا. نو بعضې انسان ناتمام الخلقتي اندامونه کمی او بعضې هغه پیدا کړي الله تعالی چې هغه په اندامونو باندې بالکل پوره وي. لنبین لکم دیر پاره چې ښه په وضاحت سره بیان کړو مونږ تاسو ته څه شی بیان کو. نو اوس دلته کې مفعول به ونه وایه نو څنګه وپې پوهیږي چې ښه په وضاحت سره ته مونږ بیان وکړو. نو وګورئ تفسیر جلالین هغه وایي لنبین لکم کمال قدرتنا دیر پاره چې ښه په وضاحت سره مونږ بیان کو تاسو ته کمال قدرت خپل. دی کې خلک سوچ فکر په کار دی کنه چې الله دا سبزیانې او خوراکونه پیدا کړي د هغې نه نطفه پیدا شي او بیا د هغې نه وینه پیدا شي او بیا هغه وینې نه ټوکړه د غوښې پیدا شي او بیا د دې انسان اندامونه په رحم د مور کې پیدا شي. نو لنبین لکم کمال قدرتنا چې د الله د قدرت خو پیژنئ لږ کنه په دې کې سوچ او فکر وکړئ چې تا څنګه الله تعالی پیدا کړی. ونقر فی الارحام ما نشاء او ساتو مونږه پر رحمونو د میندو کې ما نشاء څومره موده چې وغواړو مونږه الی اجل مسما تر دغه نیټې مقرری پورې. دین مراد څه شی؟ تفسیر جلالین په دغه ترتیب باندې لاړ شي. ونقر فی الارحام او ساتو مونږه دغه حمل لره پر رحمونو د میندو کې ما نشاء څومره چې وغواړو مونږه الی اجل مسما تر دغه نیټې مقرری پورې. وقت خروجی مراد دې نصرې د پیدایش نیټه ده بس هغه د الله تعالی خوښه ده. کله نا تمام الخلقت ماشوم پیدا شي سلور میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې او کله پوره په نیټه باندې پیدا شي نهه میاشتې لس میاشتې کله زیاته وي کله کمه وي. نو دغه ده دویم ثم نخرجکم او بیا راوباسو مونږه تاسو لره طفلا ماشومان. نو ماشوم خلک وایي یاره د پلانی په کور کې ماشوم پیدا شوی دی. نو ګوره د سبزی او د خوراک نه لراورسه ول کوم ځای ته ماشوم پیدایش ته خبر را ورسېدل الله تعالی دغه ذات دی. ثم د دې ثم نه وروستو په عبارت کې تقدیر دی ثم نربیکم یا ثم نعمرکم او بیا عمر در کوم مونږ تاسو ته بیا یا پالنه کوم مونږ ستاسو لري تبلوغ شدکم دیر پاره چې ورسېږئ ځوانۍ خپلې ته. بیا خلک وایي و یاره دا الک چې ځوان شوی دی ځوانۍ ته اوس ورسېده نو ومن کم من یتوفا او بعض استاسونا اغا سوک دی چاگا مرشی ومن کم من یرد الى ارزل العمر او بعض استاسونا اغا سوک دی چاگا اگرد ولیشی الى ارزل العمر اغا زلیل و بیکار عمر تا اغا زلیل و بیکار عمر تا اغا ورسیگی من کم من یتوفا بعض استاسونا اغا سوک دی چاگا اپاد شی نو تفسیر جلالین وی پا کم وقت کی اپاد شی یموتو قبل بلوغ الاشد دی زوانای تلانی رسیدل او بس اغه مرشی خپی اگری تکی نو یو باجب کی رزوانای پټیم کی رزوانای نه مخ کی مرشی نو بل و منکم من یرد الی ارض للعمر او بازی اغه دی چاغه وگرځول شی اغه ذلیل او بیکار عمر تا ذلیل او بیکار عمر تا وگرځول شی تفسیر جلالین لیکری دی تاسو ته ما ابل اور دم دی وضاحت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا غوختله و اللہ تعالیٰ پما بانی دغ ذلیل عمر دغ بیکار عمر پما بانی مرا والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدغ دعا کولا پا حدیث کرا غلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دے او نور محدثین اگر روایت ذکر کرے دے کوئی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخبل و زامن تا دا کلمات دا کول دا دعا لگ سرنگ چی یو معلم خپلو متعلمین تا لیکل زده کیا او دا خبر به کولا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا هر مانزن ورستو دا دعا کولا نو خپل اولاد ته ویل وی دا دعا تاسو زده کوی او بیا وای اغه دعا سوا اللهم انی اعوذ بک من الجبن الله تعالی ما دا بوزدلی نه بچکا یو دعا به نبی علیہ السلام دا کولا ته بوزدلی نه دویم و اعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر اللہ اگر بیکار عمر تمام ماتی کوا بل دیکھ اللہ تعالیٰ وی لکن دی دیکھم اللہ تعالیٰ لکی لا یعلم بعد علم شیا چی پا ہیت شی بانی بیان پوئے گی اللہ دسی عمر تمانگا مپاتی کوا چی اگر سا اگر ہر سرا نہیر شی بیا خلق بیا میتیاد لبوزیم دلاسنی نیولی خوراک چو تورکی ماغی تا محتاجی بیا نو ان ارد الى ارض للعمر و اعود بکا من فتنة الدنیا اللہ دا دنیا دا پتنون منگا بچ کا و اعوذ بك من فتنتي من عذاب القبر او الله ده قبر ده عذاب نه مونږ بچکا صحیح حدیث امام بخاری دا روایت ذکر کړی دی و سعد رضی الله تعالی عنہ خپل زامنو ته دا د سیس د کوله لکه یو معلم چی خپل متعلمین ته لیکل زده کیا او دا خبر به خپل زامنو ته کوله وی زامنو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا دعا وی الله د هر مانزه ورستون دا دعا وای اللهم انی اعوذ بک من الجبن الله د بوزدلی نه بچ کا و اعوذ بک ان ارد الى ارض للعمر الله د بیکار عمر نه بچ کا و اعوذ بک من فتنه الدنيا و اعوذ بک من عذاب القبر تلور کلمات فی الله نو دا لوستل پکار دی تفسیر جلالین لیکلی دی و دا ارض للعمر قال عکرمه عکرمه وی من قرأ القرآن لم یسر بهذه الحالته و چاچه ده الله تعالی کتاب لی قران کریم اغه بانی الله تعالی ده حالت نراولی چاچه قران ویلی الله تعالی په اغه بانی ده حالت نراولی الله تعالی دی مونږ او تاسو په غی کراولی ارذل العمر بس موای چې الله تعالی ده عمر می دومره اوګت ک دومره چې بس هر بیا دی اغه ټول کور د سر بیا په عذابی د دسې جون ناغ مرګ بیا خی چې مړ شي بس په حیا او په عزت کې خلک هم په عذاب نه کی چې هم د ته بچی خیری کوي هم یې تر نوسی کوي چې وست مړه داسه غضب دی وس نو دی عمر نه چری بیا څه غختل پکار دی امن غختل پکار دی پنای غختل پکار دی وسره شیا خپل دی ته ګوري و منکم ای توپ او باز استاو سنا هغه څوک دی چې مړ کله شي د زوانای د زوانای تر رسیدل نمخ کی و منکم یرد او باز هغه دی چې هغه وګر ډول شي اله ارض للعمر هغه بیکار عمر ته هغه ذلیل او بیکار سپک جون ته لکی لا یعلم عاقبته دا شي چې نه پویږي من بعد علم پس د فس د پوی نه شین په هیڅ باندې و تر الارض حامده نو دا دلیل لیسا دا اثبات بعد الموت دا پار الله تعالی یو دلیل دا ذکر کا چې ته په خپل پیدائش کې سوچ وکا چې الله ته په دغه طریقه باندې پیدا کړی نو آیا دوباره پیدا کول الله تعالی تاسو سره ګران دی نه دی ګران دویم و تر الارض یینی بتا غزم کې لرا حامده و چ پرتا تفسیر سراج المنیر معنا کړی دا حامده یا بیستن و چ بيد غزم کا فإذا أنزلنا عليها نفسرا ورومون پاغبان الماء وبد باران اهتزت نو اغا تیارشی اهتزت تیارشی در زرغونی دپاره وربت او بوګشي وان بتت او راو ټکې من کل زوجین بهج د هر قسم تازه بوټونه نو دې ته تو ګوره چې هغه وچ از مکر دوړی بادیږي هغه باندې الله تعالی باران را اوري او پاغي کې الله تعالی شینکی پیدا کی نو چې الله دا کار کولای شي نو ولې په قیامت کې تا دوباره نشي پیدا کولای الله تعالی ته خدا سره ګران کار نه دی دا دویم دلیل شو دا غیر لپاره ذالک بان الله هو الحق ذالک اشاره څه ته نو مخکې دوه خبرې ذکر شولې کنه تفسیر جلالین وای ذالک بد او خلق الانسان دا انسان دغه پیدایش دی او دغه سی و احیاء الارض او دغه ځمکه تازه کول ذالک بان الله دا دلیل له پدې خبر باندې چې الله تعالی هو الحق الله تعالی حق ذات دی الله تعالی حق ذات دی ردی څه معنی ده تفسیر سراج المنیر معنی کړی دا الثابت الدائم الله تعالی ثابت او همیشه لپاره ذات دی لا یزول الله تعالی باندې زوال ناراضی الله تعالی باندې زوال ناراضی تفسیر قرطبی دغه معنی کړی ده و انه یحیی الموت او دغه الله تعالی جوندی کړی مړو درا و انه علی کل شیء قدیر او دغه الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی و ان ساعه آتیه او دا دلیل له پدې خبره باندې چې یقینا قیامت راتون کې لري لارې به پیه نشته شک پدې کې و ان الله یبعث یقینا الله تعالی به جوندی کوي من فی القبور هغه څوک چې هغه په قبرونو کې دی دې دوه آیاتونو کې نتیجه ذکر شوه د ما قبل دلایل دی باندې پوه شئ چې الله تعالی به دا مړی را جوندی کوي اوس الله تعالی ذکر کوي دوه اقسام د خلکو د مخ کې بیان شوله اوس الله تعالی ذکر کوي دریم قسم د خلکو او هغې ته الله تعالی زجر ذکر کوي ومن الناس من یجادل او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي ومن الناس دی کې الله تعالی ذکر کوي تقسیم د خلکو دوه قسم خلق نه بلکې درې قسم خلق الله تعالی ذکر کوي اوس درې قسم خلق دي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من یجادل فی الله هغه څوک دي چې جګړه کوي په باره د دین د الله تعالی کې بغیر علم بغیر دا دلیل عقلنا ولا هدن او بغیر دا دلیل نقلنا ولا کتاب منیر او بغیر دا کتاب رنا کون کنا یعنی بغیر دا دلیل وحینا تاسو ما تفسیر مو کو ترجمه میم د توکل لفظی معنی خود سره کنه بغیر علم بغیر د پوینا ولا هدن او بغیر د هدایت نا ولا کتاب منیر او بغیر دا کتاب رنا کون کنا اون پسرین لیکلی دی علم کی اشارہ دا دلیل عقلی تا ولا هدن کی اشارہ دا دلیل نقلی تا ولا کتاب منیر پدی کی اشارہ دا دلیل وحی تا نو ډیر خلق دا سری دا اللہ تعالی دا دین پا وارا کی اختلافات کی او آغی سرا پخپلا مدعا باندی نا دلیل عقلی نا دا آغی سرا پخپلا مدعا باندی دلیل نقلی او نا دا آغی دا پارا پخپلا مدعا باندی دلیل وحی دا سری یوم نی اس خبر باندی پویش ولی ثانی عتبه توحید ډډ خپل لره ثانی عتبه توحید خپل ډډ لره د دې سمانه ده تفسیر مدارک معنا کړی دا غولی کوي پیدا وته درکې ثانی عتبه لاوین عنقه عن طاعت الله تعالی دا خپل ډډ او دا خپل سټ اړای د تابعداري د الله تعالی نه ثانی عتبه لاوین عنقه عن طاعت الله تعالی دا الله تعالی د تابعدارۍ نه د خپل ډډه اړای د خپل سټ تی اړای مخ اړای دا غینه لیذل عن سبیل الله دیر پاره چی خلق گمراه کی نور خلق گمراه کی د لارې د الله تعالی نه عن سبیل الله عن دینه تعالی نو الحاصل دا مقتدا ده الحاصل دا مقلد ده نو د دې تقلید کوونکې هم د په تقلید باندې په نقش قدم باندې روان شي پخپلم گمراه دے او نور خلقم گمراه کی دا چی انسان دے الحاصل دا سد جمہوریت والا دے دا اٹھون توالال دے نو دا پخپلم گمراه شی او نور خلق چیا کمی آغم گمراه کی نو دا مقلد دے او تقلید کون کی ودا پسی اور پشی شی زوال او مزل دوانا دے دا پخپلم گمراه دے او نور خلقم گمراه کی ثانی عتبه توحید اډر خپل توحید څټ خپل د الله تعالی رو تابعداري نه ولی لیذل عن سبیل الله در پاره چې نور خلک گمراه کی د لارې د الله تعالی نه له په دنیا دا غره پاره په دنیا کې خې جون شرمندگی ده و نذيقه او بس کومنګ غتا یوم القیامت په ورځ قیامت باندې عذاب الحریق عذاب د اور سوزون کی ذالک بما قدمت یداک دی آیات کې دا عذاب د پاره دو وجه الله تعالی بیان کړی دی یو عمل د مجرم او دویم عدل الله تعالی ځان پیات باندې پوهه کوي دی آیات کې دو اسباب دی رد عذاب د پاره یو عمل د مجرم او دویم عدل الله تعالی ذالک دا سزا دیو تر دی په وجه باندې دا بما قدمت یداک چې وړاندې لیږلی دي لاسونه ستا و ان الله او دویم وجهدار چې نه دی الله تعالی بظلام للعبید هیڅ ظلم والا په هیڅ یو بنده باندې هغه ترجمه مې ته وکړل هغه سوال جواب مې ته ختم کړل پکې تفسیر جلالین او نور مفسرینو قول مې ته ذکر کړی ان الله لیسا بذی ظلم الله تعالی د ظلم خاون نه دی دا معنی ده چې الله لږ ډیر ظلم نه کوي او لږ ظلم کوي ځکه ظلم صیغه ده مبالغې ده او هر دی کې تاسو ته ما دا ویلو چې هر دی کې مبالغه کې خپله معنی مراد نه وي بلکې کله مبالغه راځي په معنا ده نفس پیل سره الله تعالی ظلم نه کوي بس لنډه معنی ده و من الناس یو بعضې له خلکو نه اوس الله تعالی ذکر کوي بل قسم هغه منافق مفاد پرسه بل قسم الله تعالی د خلکو کم ذکر کوي منافق دی مفاد پرست دی الحاصل دین اسلام منی د دین اسلام کار کوي خو لیکن د دنیا په غرض باندې د دنیا په غرض باندې د دین هغه کار کوي چې دته پکې پیدا ملاوي او که د دین کار که د دین په کار کې دته د دنیا پیدا نه رسیدل بیا نه کوي دا منافق دنیا پرست منافق دی ده الله تعالی د هغې حالت ذکر کوي پدې کې الله تعالی دې مونږ او تاسو ر دینه بچ کی ډیر خلک داسې دي هغه قرآن لولي ډیر خلک داسې دي الله دې نه کی ډیر محتممان داسې دي مدرسې د دې لپاره جوړې کړې چې ځان له پکې تجارت شروع کړي ډیر خلک داسې دي ډیر خلک د الله تعالی د دین کار کوي قرآن لولي د قرآن درس او تدریس کوي خدای دکانداری دانه چې الله تعالی زمان راضي شي او خلک د الله تعالی دین زده کی اوس زه تاسو ته خبره کوم دا په دې لکونو پرې کرولونو دا درسونه کیږي والله څه پته هم نه لګي په دې لکونو خلک پارېږي د مدرسونو څه پته نه لګي بس زم په دې نه پوهېږم زما هم په دې کې ډېر سوچ او فکر دی چې دا څه خبره ده ولې خلک چې دی بیان ته غوږ نه ږدي یو خپل یو عالم دی په دې کې سوچ فکر وکړي چې څه دا بیان کومه ولې ورته خلک غوږ نه ږدي زما دا خبره په دې خلکو باندې اثر ولې نه کوي زه دا بیان کومه په ما کې کم کمی دی زما په پنځو د لسو کالو د شلو کالو په بیان او په درس تدریس باندې یو تنګیره پرې نه خودله یو سړی چې میراث ورنکا آیا دا په ما کې پرخ دی او کنه دا په خلکو کې پرخ دی نو بعضی خلک داسې ریچ دا غی په بیان او په درس تدریس کې دا الله تعالی رضا مقصد نه په جبه کې بیا اثر هم نه دا نه کوي الله تعالی موږ تاسو دغه حالت نه بچ کی نو ډیر خلک داسې ریاغه د قران تلاوت کوي یا بل څه کوي مړی ته وایي قرآن ورو بخی زر ته دا ویم چې ورو یې بخه څوک یې نه مني زر ته دلایل ویم چې دا جایز دی دا دغه چې خپل نیک اعمال مړی ته ور بخل دا ایسالی ثواب دپاره د چار پاره تلاوت کول دا جواز لري دا صحیح دی خو اوس هلته کې ختمیان دی بولی دی او ختم او چرګان او ګډان دی ولالل کړی دی نو د الله د رضا د پاره په نیت د ثواب باندې چې قرآن لولي په هغې باندې خوراک کول صحیح نه دي چې خوراک یې وکړه د خپل اجرت واغیسته بدله یې واغیستله د لوستونکي ثواب ونه شو نو چې د لوستونکي ونه شو نو څه ور وبخي چاته ستا هغه مړي ته څه شی ور وبخي نو تا ته عالم دا وایي چې داسې کار ته وکړه چې ستا پکې ثواب وشي نو دې آیاتونو کې الله تعالی د مفاد پرست منافق باندې الله تعالی رد کوي چې په دین کې پیدا و هغه کار کوي چې په دین کې پیدا نه او بیا کار نه کوي دا کاری ومن الناس او بعض خلکو نه یعبد الله هغه څوک دی بندگی کوي د الله تعالی علی حرف په شک باندې علی حرف د دې دوه معنی ذکر کړی دی مفسرینو یو معنی ذکر کړی دا امام ابن کثیر رحمت الله علیه علی حرف علی شک یعنی د الله تعالی په توحید او د الله تعالی په دین باندې د یقین نشته دی یو معنی دغه دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر دوی معنی کړی ده او تاسو باید چې ټولو نحویانو هغه ترجمه کړی ده تاسو ویلی دی په نحو کې حرف په لغت کې څه ته ویلی کیږي طرف ته ویلی کیږي او هلته کې بیا د طرف څه معنی ده نو تاسو زیدن پی داری ده په منځ کې واقع شو دی پی حرف دی څه معنی ده هلته کې تاسو چې په نحو کې ویل دا مسند مستند الیه نه واقع کیږي طرف د کلام دو دی یو چرې یا یو مسند دی بل مسند لهی ر پاغه باندې کلام تمامیږي نو هر په لغت کی طرف ته ویل کی نو اسمانه دغه معنا ذکر کړی دا امام ابن کثیر نو دوی معنا د سې کوي او من الناس یو باد خلق نام یعبد الله هغه څوک دی بندگی کوي د الله تعالی علی حرفین یو معنا شول علی شکین تفسیر ابن کثیر او تفسیر سمرقندیم دغه معنا کړی دا علی شکین شک دی د الله تعالی په دین کې دویم معنا علی حرف معنا دار چې دخل فی الدین علی طرف دا یو اړه په دین کې ورننه استلې دی پوره ځان نه ورننه استلې خو لګ اړه خیب کې خپل ورننه استلې دخل فی الدین علی طرف څنګه معنا ده نو په ان وجدا ما یحبه استقر کدته دا لګ دین چې منلې دی که په دین کې وته یو پیدا ورسیږي نو استقر پای کې خه مضبوط شي ورننه وجب کې و الا او کچرته دا سینوا و الا فلا بس لن خبر دغه شوله امام ابن کثیر وی و الا فلا لګ دی دین ته ورغه لګ اوس په کې انتظار کوي چې پیدا په کې مشتره کنيشته دی پیدا په دې کېشته دی او کنيشته دی په دې کې خو که بیا په کې پیدا نه وي نو بیا ته راشاته شي اسی بده ته خبر او کوم پروس کله اول کل چې دی تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو سره مذاکرات او خبرې روانه تاسو په الله باندې یقین وکیا ما ته ډیر شي خلک راغلل دسې ویل چې مولوی صاحب د مونږ د ځان سره واخله مونږ ساس سره چې دی دغه لزو قتال لزو جنگ لزو دا چې دی دا صحیح د جهاد دی د الله تعالی په لاره کې لکه بیخي دا هغه حالت و چې تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان چې کوم وپد مقرر کړی د مذاکراتو لپاره د دې ناسته په یو ځای باندې خلکو کې دا خبره کوله لږ سر ورښکاره کې معمولي ګوره مې چې څه پیدا پکې شته دی که نشته دی یو کس ما ته خپله دا ویلله وی مولوی صاحب ما ته صحیح ووایه چې تاسو له څومره تنخواګانې راځي تاسو له څومره تنخواه درکوي مل ډیر شی ده ته پکې ځې راځي چې تاله مغه تنخواه درکړي والله که دغه یو درسته ټینګ شولې که نه ماته وایي صرف تنخواه نه ته وایي چې زما د پلار توبه دي دغه تنخواه نه خو مونږ له هغه تنخواه راکوي هغه تنخواه خو د فوج له ډېره ورکوي هغه یو ته ټینګ شي بل څوک دی ټینګ شي زمونږ تنخواه په الله تعالی باندې ده زمونګه عاجزی زمونګه غریبی زمونګه مظلومیت هغه الله تعالی ته معلوم دی څوک چې هر سوی وای دی څوک چې هر سوی هغه دی وای خیر دی څه خبره نشته دی مومن الناس بازر خلقنا من یعبد الله هغه څوک دی چې هغه بندگی کوي د الله تعالی علی حرف په طرف باندې په ډډه باندې دی پوره په دې دین کې ځان نه دی ورنه نشته خو لږ انتظار کوي چې د ته پکې پیدا رسیږي کنه رسیږي نو که مذاکرات ونه شول نو بیا یې خپل واپس نه راځي چې را څنګه چللی یو کس راته پکې داسې ویل الله تعالی دې کړي چې ښه نیت یې الله تعالی دې ولغه قبول کړي او الله تعالی دې ولر مزید توفیق ورکړي یو کس راته وی چې زبرتا مونږ سي خپل ټوپک درکما او داتا سوی سي مرګرو ته او کوم مذاکرات وشوله نو زم بیا درځم زما ټوپک بل د کمال بیا راکې مال سعید نو دا ګوره د سکار دندی ته وی دنیا پرس دنیا پرس مپات پرس او یا نور پرس چې هغه نور کم طرف ته وړي په هغه پسې تابېږي همداسې مه کوئ دا الله تعالی مپات پرست منافق حالت الله تعالی ذکر کړی نه په دین په دین باندې ټینګ شه په دین کې ټول ورننه وځه د الله تعالی دین ټول قبول کا بس چې قبول لیکه ټول یې ومنه که سخته ده او کراهته ده او کر شی دی خو په هغې کې ټینګ پاتې شو په این اسواب هو سیدا تفسیر دی نو که ورسیږي د ته خیرون څه کامیابی خیرون څه خیرو ته ورسیږي او پیدا د دنیا اطمئن به نو مطمئن شي او کلک شي د الله تعالی په دین باندې و این اسوابته که ورسیږي د ته فتنه انقلبا فتنه څه تکلیف ته ورسیږي انقلبا علی وجهه نو دا پرې څه معنی ده انقلبا علی وجهه لنډ معنی ذکر کړی دا امام ابن کثیر وایي انقلبا علی وجهه ارتد کافرا کدا الله تعالی په دین کې وتا تکلیف ورسیږي نو رجع ال الکفر تفسیر سمرقندی دغه وای باغه دین پریک دی وای زما ر پلار دی توبه چوي دا ما تری سر مرګرتیا کړی خسره دنیا انقلبا پټه شیدا نسکور شی واپس شیدې پر خپل مخ باندې سمانه د دین پریک دی او د الله تعالی هغه دین پری خو ده او به دینی اختیار کی خسره دنیا والاخره تاوان کړل ده دنیا خپل او اخرت خپل ذالک هو الخسران المبین او دغه دی تاوان کارا ذالک دا تاوان ښکاره ولی دی امام مدارک ذکر کړی دی تفسیر مدارک هغه وی ذالک ای خسران الدارین دا ښکاره تاوان ذکر دی چې خسرت دنیا والآخره دا د دارین تاوان دی د دنیا او د آخرت د دوانو تاوان چې جمع شي خو بیا د اخکاره تاوان شو کنه دا بیا اخکاره تاوان دی بیخي. یدعو من دون الله رد شرک په دعا الله تعالی ذکر کیا ترجمه تبغه کیدای یخ بود کینای نو بیا سوال دے پدی آیات کې او جواب دغه پخپر ترجمه کی تاسو ته حل کیږي. یدعو من دون الله رمضان شوی دی او سیوا د الله تعالی نه مال یذره هغه چا د چی ضرر نشي ور کوله دیتا اِلَّمْ يَعْبُدْهُ كَبَنْدَگِي وَنَكِ نُزَرَرُ تَنِشِ وَرْكَوَلَي وَلَا يَنْفَعُهُ او پیداو تنشی ورکوله ان عبده تفسیر سمرقندی وای ک عبادت یو کی نو پیداو تنشی ورکوله او ک عبادت یو نکی نو تاوانو تنشی ورکوله ذالک هو ذلال البعید دا گمراهی دا لری دا حقنا. یدعو بندگی کیده یدعو په معنا د یعبدو سره ده بندگی کیده لمن د هغه چا زر هو چی با با چی نقصان د بندگی دغه اقرب ډیر نږدې ده من نفعه د پیدې دغه نه. نو سوال دار چې د مخکې آیات کې ویل چې لا یزر هو ولا ینفعه پیدا متنور کې او ضرر متنشي ورکوله او اوس دې کې سوی لزر هو اقرب من نفعه دا چیرې چا بندگی کوي نو ضرر ورته ورکوي او پیدا ورته نه ورکوي او مخکې ویل چې نو ته ضرر ورکوي نو ته پیدا ورکوي نو دواړو کې تضاد راغی په آیاتونو کې. نو تاسو به د هغې جواب ذکر کوئ د دې جواب دا دی چې ضرره چې خامخا ضرر د هغه الذي هغه خامخا ضرر د هغې دلته کې درې اول ما لا یضره ولا ینفعه د دې نه مراد دنیوي ضرر او دنیوي پیدا تی مراد ده او لمن ذره اقرب من نفعه مراد دین عذاب د اخرت تی مراد دی او گناہ تی مراد ده الحاصل سوک چی د الله نه علاوه د بل چا بندگی کئ نو دنیوی ضرر یا پیدا او تنشی اور کوله البته عذاب د اخرت او اخروی تاوان او نقصان او تورسی چې هغه عذاب د جهنم دی اوس پوه شولې نو مخکې نه پیدا ضرر او د نقصان نه پیدا ضرر او د نقصان دنیوي شوی ده په دې بل آیات کې اثبات د ضرر او اخروی شوی ده یعنی گناه او په قیامت کې عذاب عذاب اخروی هغه تی مراد ده. بیا دې کې یو بل سوالم ده سوال دار چې یدعو دا بندگی کوي دا چا چې ضرر دا غي اقرب او ډیر زیات نږدې ده من نفعه دا غي د پیدې نه نو دین خدا معلومه شو چې کله د غیر الله په بندگی کې یو سن څه پیدا هم شته ده خدا غي نقصان د پیدې دا غي نه سره زیات ده نو د غیر الله په بندگی کې خو هغه خلک وای معمولی بعضی خلک وای پوټس کې دغه به کم نشته ری پیدا معمولی پیدا په کم نشته ری غیر الله په ضرر دا غیر الله په عبادت کې نو دی من نفعه نه خدا معلومیږي چې څنه څه پیدا پکې شته دی خو ضرر یې زیات دی او پیدا یې سره کمه ده الان کې دا خبره صحیح نه ده غیر الله په بندګۍ کې خو څه پیدا نشته دی کنه بیخي پکې نشته دی. نو تفسیر سراج المنیر ته ورشئ هغه علامه خطیب شربینی رحمت الله علیه ترجمه کوي هغه وایي د دین مراد هغه پیدا ده من نفعه وای الذی یتوقع منه بعبادته د دین مراد د مشرک په ګمان کې کومه پیدا ده هغه تی مراد ده د غیر الله په بندګۍ کې پیدا نشته ده خدا مشرک چې د غیر الله بندګۍ کوي نو دا خو یو توقع اقتصادي کنه چې ماته داس پیدا راکی و یا دین مراد هغه ده چې دا توقع کوي د مشرک په ګمان کې دا پیدا ده په حقیقت کې دا نشته ده الذی یتوقع منه بعبادته مشرک چې دغه توقع ساتي دغه سی تفسیر سمرقندیم دغه لیکلی دی وای د دې منفعت نو مراد څه دی یعنی هغه منفعت چې د ده ګمان دی یدعو بندگی کوي دی لمن د هغه چا ضرر هو چې ضرر د بندگی د هغې اقرب ډیر زیات نږدې دی من نفعه د پیدې د هغې نه چې د ده په ګمان کې کوم پیدا ده د هغې نه د دې ضرر او تاوان یې زیات دی لبئس المولا خامخا ناکاره دوست دی لبئس المولا د دې څه معنی ده تفسیر سمرقندی معنا کړی د چاغه عبارت ونه لیکي نو پویږي په پینه معناه من کانت عبادته عقوبتا علیه په عبادت کې سي څوک چې رچا عبادت کوي خو اگر دې لپاره کوي چې سزا نه بچ شمه نو من کانت عقوب من کانت عبادته د چا عبادت چې عقوبتا علیه په دې عبادت کوونکې باندې ضرری نو په به اصل معبود په به اصل مولا نو دغه معبود ډیر ناکاره معبود دی څوک چې د الله بندگی کوي نو سره پاره کوي چې د الله د عذاب نه بچ شمه نو اوس چې څوک د چا بندگی کوي او اگر در پاره عقابی سي چې د عبادت کوونکي لپاره هغه سزا جوړه شي نو لبئس المولا لبئس المعبود دغه معبود خو بیا ډیر بد دی چې دغه د عبادت په وجه باندې انسان ته سزا میلاوشي دا خودیر جات بد معبود دی بیا لبی اصل مولا نو خمخا ناکارا معبود دی ولبی اصل عشیر او دیر ناکارا ملگر دی العشیر پا معنی دا اصواحبو سر دی دا دی عابد دا پارا چی دا کم معبود دی چی دا سر تعلق ساتی دا غیر دیر بد ملگر دی ان اللہ یقینا اللہ تعالی اللہ تعالی ذکر کئی سلورم قسم دا خلقو اغا نیکان بندگان دا اللہ تعالی دی واغیت اللہ تعالی ذکر کئی بشارت ان اللہ یقینا اللہ تعالی یدخل اللذین آمنوا داخلے اللہ تعالی کسان چی ایمان راوڑے دے وعملو صالحات او عملو نیکلی دی نیک پا طریقہ دا پیغمبر بانے جنات ان جنتنو تا تجری من تحت الانہار چی بائی گلان دی دا غین والے ان اللہ یفعلو یقینا اللہ تعالی کئی ما یرید اغا سچ اللہ تعالی اغواڑی اللہ اغا سکی چی اللہ تعالی اغواڑی اللہ تعالی سغواڑی نو دی دے بانے زان پویا کئی تفسیر جلالین لکلی دی من اکرامی میوتیعوہو اللہ تعالی غواڑی سا عزت ورکی اللہ تعالی ہا غچا لرا چی دا غی تاعت کی و احانت می عصویہی او سوک کی دا اللہ تعالی نا پرمانی کی اللہ تعالی دا غا احانت کی اغت اللہ تعالی عزت و اکرام نور کی ان اللہ یفعل یقین اللہ تعالی کی ما یرید اغسی چو غواڑی یعنی سوک کی تابیداری کی اغل عزت ورکی او سوک کی چنا پرمانی کی اغا اللہ تعالی بیزت کی من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الى السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ پدی صورت کی سورۃ الحج کی دا آیات نہ یوازی پہ سورۃ الحج کی نہ بلکہ پہ قرآن کریم کی دا آیات تو مشکلات نہ دیں دیر دا مشکلات نہ دیں تقریباً پنزو یا شپک توجیحات دا پہ مبصرین نے ذکر کری دی دو صرف تاسو تا دو توجیحات کو بس چاغذ دا کئی ہم دا پورا دا یو تفسیر دا دے اول ترجمے تو اکشے من کان یظن سوک جی گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ چی ہچری با امداد ونے کی اللہ تعالی دی پیغمبر سر پی دنیا پا دنیا کی ہچری دی امداد ونے کی اللہ تعالی دی پیغمبر سر پی دنیا و پا آخرت کی پل یمدد بے سبب ان نو اگدد کی دے اور رسی الی سمائی اسمان تا ثم یقطع او بیا دی پری کی دا غا امداد فل ینظر نو دے دی اگوری حل یذهبن نکیدو آیا بو بزی دا دا چل وال ما یغیز اغا کار چی دے غصہ کڑے دے اغا با ختم شی با دی بانی سا یو قول دا مپسرین داری تفسیر سراج المنیر دا توجیح ذکر کری دا دیر پا وضاحت و پا بہترین طریقہ باننی تا سیز دا غی حاصل ویما مشرکانو دا نبی علیہ السلام سر و منافقانو دا نبی علیہ السلام سر دشمنی کولا دی مشرکانو با دا غختلا چی اللہ تلا دا دی پیغمبر سر امداد ونے کی منافقانم دا خبر کولا نو دی آیات کی اللہ تلا پا غیبا نرد ذکر کئی حاصل دارے کتا سو دعوائی چی اللہ تلا دی دی پیغمبر سر او دا دی صحابہ اکرام سر امداد ونے کی نو امداد دا کم دی نرازی امداد خود اللہ تعالی دا طرف ناراضی دا بر اسمان دا طرف ناراضی نو درسی پا ذریعہ بانی تاسو اسمان تا ورسی گئی اسمان تا زان ورسوئی او دا اغا زین دا امداد قطع کئی دا پری کئی آیا پا دی تدبیر بانی چی دیو یو رسی اسمان تا زولند کی او اغیت برا وخی جی نو آیا دا دیو پا دی تدبیر بانی با اغا امداد چی اللہ تعالی را لگا دی پیغمبر تا آیا اغا با قطع شی سا نشی قطع کی دلے نو اسی وسوځی گینو اسی ځان وسوځه وایزا اسی به وسوځی تاسو په دې باندې نشي کوله په دې تفسیر باندې دا الله ینصره الله دا هو ضمیر راجی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او دا یظن دا ضمیر راجی دی هغه کافر مشرک او منافق د چری ابن مخک آیاتونو کې هغه بیان شو او دا سما نه مراد چری اسمان تی مراد دی او سبب نه مراد چری رسی تی مراد ده او ثم الیقطعن مراد چری پری کول د امداد تی مراد دی او ما یغیز نو مراد هغه شی دی چې دای غوسه کړي او چې هغه مدد او نصرت د الله تعالی یو ځل طبيعه ما اول دا الفاظ چې کوم مطلب دی دا ولي کیا او بیا ترجمه به خیا اسانه ده یو قول څه دی چې یظن کی ضمیر راجه دی منافقانو کافرانو ته الله ینصره دا هو ضمیر راجه دی نبی علیہ السلام ته او بی سبب ان مراد رسی ده او دا اسمان مراد اسمان ده او دا کیدهونه کیدهو ما ثم یقطعن مراد چری امداد پر کول دی او ما یغیز نو مراد اغه امداد د الله تعالی دی چې اسمان ناراضی وس معنی دا شوله وس آیات ترجمه ته وکړئ ان شاء الله بیخی پا آسان طریقے بانے پوئے شئی من کانا یزنو سوک جگمان و تمنا کئی اگا سوک دے کافر و منافق دے اللہ ینصرہ اللہ چی مدد دی ان کی اللہ تعالی ہو دے پیغمبر سرا پی دنیا والآخر پی دنیا و پا آخرت کی نو دا امداد خورازی دا اسمان نو پل یمدد بسبب ان اگددی کی دای و رسی الی سمای اسمان تا او پا غیبان دی بروخی ثم الیقطع او بیاد قطع کی اغا نصرت الہی فل یندر نو دیدی اگوری حل یزهبن نکیدو آیا بو بجی دا دا تدبیر ما یغیز اغا شی چی دای غوسه کردی چی اغا نصرت دا اللہ تلاو دا دی پا دی طریقه بانی با دا اللہ تلا اغا نصرت سا قطع شی سا نشی قطع کیدلی دا تفسیر سراج المنیر دا توجیه ذکر کړی دا خو مان ته داغه په پښتو کې ترجمه وکړه او په آسان او الفاظ باندې مت داغه وضاحت وکړ. دویم قول لم بسری نو دار چی دا ضمیر راجی دی هغه شخص ته دا توجیه ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر من کان یظن الله ینصره الله دا هو ضمیر راجی دے دا شخص تا چې په یظن کې هغه ته ضمیر راجی دے هغه ته ضمیر راجی دے کم یو سړی ته چې الله تعالی یو تکلیف ورسی او دا هغه دا ګمان چې دا فتنه او تکلیف کې اخته شوی دی دا ګمان دی چې الله تعالی ما سره بالکل امداد نه کوي دا الله تعالی د امداد نه بالکل نا امید شوی دی نو پا دی باندی دا غصر و خپه دی چه اللہ تعالی زما سره امداد ولی نکی نو حاصل دا دی اللہ تعالی ویچ داری زان حلاک بنا پا دی توجیح باندی اللہ ینصرهو یظنو کی ضمیر اغا چا تراجی دی چا غطا تکلیف رسید لی اللہ ینصرهو کی دا ہو ضمیر مراجی دی چا تا اغا منافق کافر او یا اغا چا تراجی دی چا غا مسلمان دی و تکلیف رسید لی دی اغی ترسید لی دا یو یا تو مسمی په دوک نو دا عین الله ینصرهو کی دا هو ضمیر راجی دے اغه چاته چاغه مبتلا به دی مصیبت او تکلیف اغه تر رسیدلې دی او دا ګمان دی چې الله تعالی ما سره بالکل امداد نه کوي خدا غصه دی اوس الله ته بده باندې غصه دی چې ما سره الله تعالی امداد ولې نه کوي سبب ان مراد رسی ده او سامان مراد چت دی او ثم الیقطعن مراد چری قطع کول در سیدی نوس مان داشولا یو چابن الله تعالی مصیبت راوسته دی اوس دا وی چې الله تعالی ما سره بالکل امداد نه کوي زیات خلق یو خبره کوي په دې معاشره کې مونږ یو زیات تلیو یو غم له یو کور کې یو سړی دغه اپات شوی خواته زمونږ دغه جمعه ته په مدرسه کې سبق وای زنانه دومره په تیز باندې چغې وهلی دا ټکی ما په دې خپل غوګونه باندې واورېدل وای الله وای صرف دی وای مونږ لیدلی چې وای په مونږ باندې دا غمونه راولي وای الله مونږ صرف لیدلی نو صلی الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې څوک دا ګمان کوي چې دته یو تکلیف رسیدلی دی او دا وای چې الله تعالی صرف زریدلی ما سره او الله زما سره بالکل امداد نه کوي الله ته غصه دی نو الله تعالی و دسې وای چې ما ته غصه کیږه ما خود سی وکا چر دی غسی د پاره د سی وکارو کا الحاصل ځان پانسی کا ځان پانسی کا بری پانسی باندې بساد غسو دا ختم شي سر نه شي ختمول په دی باندې نو لند معنا دا شو لچی د الله تعالی د طرف نه کم تکالی پرازی نو دغه تقدیر دی پاغي باندې صبر وکا دا معنا شو ته استعمال د آیات په قران کې مشکلات نه دي مارته دو توجیهات او نور 15 توجیهات دی په دې آیت کې خدا دو چیز د کوي بس دا ډیر دا پوره دی اوس دې دوه ترجمه ته وکشه من کان یظن نو څوک جی ګمان کوي یعنی هغه سړی چې هغه ته تکالیف رسیدلې دي او د الله د رحمت نه بالکل نا امید شوی دی هغه دا ګمان کوي الله ینصره الله چې هیڅ چری به مددونه کی د سره دا چاته دا تکلیف رسیدلې په دنیا په دنیا کې او په آخرت کې پل یمدد به سبب نو اوګددی کی دا یو رسی ال سمای چت پر دې دوه معنی سمان عمرت سره چت دی ثم الیقطع او بیا دې دا رسی را پری کی ځان دې را اور دې کته مړ بشید نو فل یندور او دې ګورې دې حل یذهبن نا کیدوه ما یغیز پای بو بزی د چل ولو د تدبیر اغه س چې دای غوسه کړی دی چې الله تعالی زما سره امداد نه کوي په دې طریقه باندې بردا غوسه ختم شي نو لنډه دا چې ځان به اسی پانسی کې سوړ بشي وس لنډه خبره ده خو دې باندې خوردا غوسه نه ختمیږي چې الله تعالی ته دا غوسه دی چې الله تعالی زما سره امداد ولې نه کوي نور درې توجیهات پکې شته خدا بس ته تاسو ته بیا نه یادېږي وكذلك انزل الله آيات بينات وان الله يهدي من يريد ترغيب دے قران کریم تا كذلك ذلك هو اسم اشاره ده کنا دیر پار و مشار الیه گوری تفسیر جلالین ده تا مشار الیه ذکر کھڑی ده كذلك مثل انزالنا الايه السابقه لگا سرنگی چې الله تعالی دا مخکی آیاتونه نازل کړی دي او دغسی کذالک لگا سرنگی چې الله تعالی امر کړی دی په صبر باندې او الله تعالی وعده د نصرت کړی ده کذالک دا بوای تاسو مې په قران کې مشکل کار څه دی د زمایر او مرجع او د اسم اشارات او مشار الیه ذکر کول تاسو ګوره عموما چې خلک ترجمه کوي کذالک دغسی هو آغا نو آغا نه وای چې هغه کم شی دی نو دا چې دی دا ډیر مشکل دی کذالک لکه څرنګه چې الله تعالی امر کړی دی د صبر کولو کذالک لکه څرنګه چې الله تعالی وعده کړی دا د نصرت د پیغمبر سره یا کذالک لکه څرنګه چې الله تعالی نور آیاتونه نازل کړی دي چې دا مخکې تیر شول تفسیر جلالین دغه لیکلی انزل الله نازل کړی دی مونږه قران کریم آیات بینات آیاتونه دی واضح و ان الله یهدی و یقینا الله تعالی هدایت کوي مې یرید هغه چاته چې الله تعالی اراده وکړي د هدایت داغه نو الله تعالی هغه ته هدایت کوي ان الذين امنوا دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی شپږ ډلې الله تعالی په دې کې ذکر کړی دی ټول اصول ادیان هغه شپږ دي پنځه د شیطان دي او یو د رحمان ذات دی شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ او ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کرے دے وی اصول الادیان دا شپگ دی یو دین دا رحمان دے او دا نور ٹول دین دا دینوں چرے اگر تواغی تو دی اگر ٹول دین نور دس دی اگر کافران دی ان الذین آمنوا یقیناً ہا کسان چاغی ایمان راوڑے دے والذین هادوا کسان چې یهودیان دي او صابئین او صابئین دي صابئین د دې تفسیر مخکې ویل شوی دی هغه قوم چې هغه د ملایکو عبادت کوي والنصارا او نصارا دي والمجوس او مجوسیان دي مجوسیان هغه دي چې هغه د اور عبادت کوي درانه یا د انور او د سپوږمۍ عبادت کوي مخکې دغه تفسیر او وضاحت ویل شوی دی والذین اشرکوا کسان چې شرک کړی دی وګورئ شپږ ډلې الله تعالی ذکر کړلې نو اصول ادیان څو دي شپږ دي وګورئ یو دین د مؤمنانو مسلمانانو دی ورضیت لکم الاسلام دین یهودیت دی صابئیت دی نصرانیت دی مجوسیت دی او دین د مشرکانو دی او بل تستمویل چې وزن کې سر برابر وي جمهوریت دی صابئیت دی یهودیت دی نصرانیت دی مجوسیت دی او جمهوریت دی دغه کی وای دغه دین د مشرکان دی بس اگر ټول دلایل به وای چې کوم امیر ته بار بار زی په زی باندې ویلی دین د جمهوریت دغه وزن سره ټول برابر وای د یهودیت په دی وخت کې د یهودیت صابئیت نصرانیت مجوسیت او د جمهوریت د دې هیڅ فرق نشته دا پنځه دینونه د دین د دینونه د شیطان دی شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وای ابن عطیہ د قتاده رحمۃ اللہ علیہ په قول باندې هم ذکر کړی دی ان الله يفصل بينهم يقين الله تعالى او پیسلو کی ردی په من کې پورت د قیامت باندې تاسو ته معلوم چې قیامت پورت باندې کوم پیسره ده په دې باندې خپل جب واړه وای دا کوم ترجمه چې کیږي نو هغه باندې خپل جب واړه الله تعالی عملی پیسلو کی ردی په من کې په قیامت کې عملی پیسلې دي څنګه عملی پیسلې دي نو دې دې کې تاسو ته مخکې ما بار بار ویلې دي دې دې کې تفسیر جلالین لیکلې دي ان الله يفصل الله تعالی به جداواله راولي پیسلو بو کی د دې په منځ کې عملی پیسلو په ورځ د قیامت باندې به ادخال المؤمنین الجنه چا چې د الله نظام منلې دی هغه به جنت ته لاړ شي و ادخال غیرهم النار او هغه نور خلق به الله تعالی جهنم ته داخل کی به ادخال المؤمنین الجنه و ادخال غیرهم النار بس دا عملی پیسلو شول د الله تعالی په قیامت کې د الله تعالی عملی پیسلو ده جنتیان به جنت ته او کافران به جهنم ته ان الله علی کل شیء شهید یقینا الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر دی الم تر ان الله دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې الم تر فمانه د علم تعلم سره دی تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړی ده تفسیر جلالین هم دغه معنا کړې ده. علم ترى آیتنا گوری نا علم تعلم آیتنا پوئیگی ان اللہ یقین اللہ تعالی یسجد له سجدی کئی اللہ تعالی تا من پی سماواتی آسوک چی بس مانو نکیری و من پی لاردی آسوک چی بس مکی کری والشمس والقمر ونور اسبوگمی والنجوم وستوری والجبال وغرون والشجر اوونی والدواب وزندسر وکسیر من الناس او دیر دخل کنا دې د کې تفسیر سراج المنیر معنا کړی دا یسجدو په معنا د یخزعو سره دی. یخزعو منقاد له منقادن لامره سجده کوي معنا دار چې د الله تعالی حکم ته منقاد دی. ځکه چې تاسو به دا وایي مونږ خو چرته ځمکه ونه لیدله، مونږ خو چرته اسمان ونه لیده، مونږ خو چرته غرونه او ونې ونه لیدلې چې هغه الله تعالی ته سجدې کوي. نو تاسو ما معنا وکړه څه یسجدو پا مانا دا یخضعو منقادن لی امره دا اللہ تعالی دا امر منقاد دی و اللہ تعالی تا بس دا اللہ دا امر منن کی دی دا مانا دا. نو اسمانم دا اللہ تعالی منی، ازمکم دا اللہ تعالی منی، نو نور اسبوگمیم دا اللہ تعالی منی، غرونم دا اللہ منی، ونی او زنده سرم دا اللہ تعالی منی. نو دیده کی سجده پا مانا دا منلو سرده. وکثیر حق علیه العذاب او ډیر وکثیر من الناس تفسیر سمن قندی وی او ډیر د خلکو نشته دی حق علیه العذاب او فیصله شوی دی په هغه باندې عذاب. او میهن الله او په مالهم من مکرم او هغه څوک چې سپک کی بی عزت کی الله تعالی هغه لره نشته یو څوک عزت ورکون کی دا غل پاره. تفسیر زاد المسیر معنی کړی دی اهانت څه دی وی اهانت دا دی میشقیه الله په مالهم من مسعدین څوک چې الله تعالی بدبخت کینو دا غیر پاره نیک بخت کون کې بیا نشته دی. الله تعالی دې مونږه تاسو له بدبختۍ نه بچ کی. بدبخت انسان بیکار انسان نو عزت ورکون کې الله تعالی دې مم مکرمین معنا سره مم مسعدین بیا نیک بخت کون کې صرف الله تعالی دې بل څوک نه دی. تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی ان الله یفعل یقین الله تعالی کوي ما یشاء او هغه څه چې الله تعالی وغواړي. تفسیر سمرقندی وای ما یشاء من الاهانه والاکرام الله تعالی کوي هغه څه چې وغواړي، یعنی چاته عزت ورکوي او چاته اهانت ورکوي نو دا کار الله تعالی کوي. دې دې کې ما یشاء او مراد اهانت او اکرام دی. هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. تقابل د فریقین الله تعالی ذکر کوي. یو هغه دی چې هغه د الله تعالی توحید منی او نو هغه ته بشارت الله تعالی ذکر کوي. او دویم هغه دی چې هغه د الله تعالی توحید نه منی نو هغه ته الله تعالی تخویف ذکر کوي د قیامت. تقابل الفریقین هذان خصمان دغه دوړل دي اختصمو پی ربیم چې جګړه کوي په بار د رب دیو کې د خپل رب په بار کې دیو بل سره جګړه کوي اختلافات کوي هغه دوړل فلذین کفروا. اوس دا تفصیل بیانېږي هغه دوړل کوم دي. نو هغه کسان چې هغه کوپر کړی دی قطعت لهم فلذین کفروا تفسیر سمرقندی معنا کړی دا کفرو جهاد القرآن و بمحمد صلی الله علیه وسلم انکار کړی دی د قرآنی نظام نه او د نبی علیه السلام نه دته مراد کفرو معنا جهاد القرآن و محمد صلی الله علیه وسلم دا غینه انکار کړی دی. قطعت لهم نو پرې بکللی شي معنا جوړې بکللی شي دیو د پاره ثیابن جامع من نار د اور نه لکه سرنګي مراد لري نه سره یعنی د جهنم د جنس نه ور دیو د پاره جوړې جوړې کړلې شي د جهنم د جنس نه د دیو جامع سدي د اور لمبه لنډه ماندا شول. تاسو سوره ابراهیم کې ویلو پندوستم نمبر آیت کې سرابیلهم من قطران وتغشا وجوههم النار الته کې تاسو دا ویلو نو جامع په انسان باندې احاطه کړي نو د جهنم دی اور به د دیو پرې بدن باندې داسې احاطه کړي لکه څرنګه چې جامو پرې باندې احاطه کړي لکه جامې چې د اور اغوستي داسې وي. قطعت پرې بکړلی شي نه جوړې بکړلی شي دیو د پاره ثیابن جامې من نار د اور نه یوسب من فوق رؤوسهم اړولې به شي پورته پاسه ر سرونو د دیو نه الحمیم خوټکېدلی اوبه به د دیو د سرونو د پاسه اړولی شي یسر ما فی بطونهم نو ولی کیدلی بشی بهی د اغه بو په وجبانی ما فی بطونهم اغه سا چې دیو په خېټو کې دی ول جلود او سرمنه. تاسو ته ما د ابن کثیر په حواله باندې ذکر کړیو حسن بصری رحمت الله علیه وی ان احدهم یحرق فی یوم 70000 مره د یو انسان د جهنمیانو په یو ورځ کې او یا زره سرمنی داغی بسوځي او بیا به الله تعالی نور بدلی اعاذنا الله منه. الله تعالی دغه حالت موږ تاسو بچو ساتي. الله ست عذابونه ډیر دی، الله تعالی ست رحمتونه ډیر دی. الله در رمضان مبارک میاشته الله تعالی د قران درس ته ناسوي. الله رب العالمین زموږ ټول گناهونه معاف کړي او بیا زره سرمنی دا په یو ورځ کې سوزول کیږي او بیا به نورې الته کې تاسو ما وجه ویلی چې الله تعالی خو قادر دی چې یوې سرمن له سزا ورکړي. الله تعالی تورې د سرمنی بدلی د ډیر تعذیب دپاره، ځکه کله چې د انسان د سرمن تازه شي تنکۍ راوخیږي نو بیا به ورته بدل شي، هغه به وسوځي بیا به ورته بله بدل شي. الله تعالی دې موږ او تاسو دغه حالت نه بچ وساتي. امام ابن کثیر دغه ذکر کړی دی او یو بل حدیث کې راغلی دی، ډیر زیات عجیبه حدیث دی. عن ابن عباس رضی الله عنهما، د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، هغه وایي لو سقطت منه نقطه، وای د جهنمیانو پر سرونو باندې چې کومه اوبه اړولی کیږي او د هغې نه یو څاڅکې علا جبال الدنیا، هغه د دنیا په دې غرونو باندې راوڅڅولی شي نو له عذابتها. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت کی دی، وای د جهنمی په دې سر باندې چې کومه د جهنم اوبه تویولی شي که د هغې نه یو څاڅکې د دنیا په غرونو باندې راتوی شو دا ټول غر به ولیکي او دا به ختم شي، دا به وبهیږي. الله تعالی دې موږ تاسو دغه حالت نه بچ وساتي. یو سر ما پی بوتونیم او داغی تفسیر تاس تما ویلی محکمی تحدیث ذکر کرده و امام ترمیزی اگر روایت ذکر کرده دی و حمیم یو سورت الکهف که اغزی کرشه و ای یستغیسو بی ماین و ای یستغیسو یغاسو بی ماین کل محلی یشویلو جو کل چیر مخت نزدی کی دا مخ بی ورید شی لگه سلی چیر تیکه کی یو شی او یتجرعوهو علا یکادو یسیغوهو گوٹ گوٹ بی تیره تیرولی بی منشی نو کله چې تیر کی نو فقط امعاءهم دا کلمی و تی پلان دی لار باندې ښکته وزي. الله تعالی دغه حالت موږ تاسو ذکر کړی دی. یو سر ما پی بوتونیم نو ولی کېدلی بشي هغه څه په دې اوبو سره، هغه څه چې د دې په خېټو کې دی ول جلود او د دې سرمنی مون په هغه باندې ولی شي ولهم مقامع او د دې د وهلو دپاره به مقامع ګرزونه من حدید د وسپنې نه ولهم تفسیر جلالین معنا کړی دی ولی ضربهم او د دیو د وهلو دپاره مقامع او ګرزونه به ما توړونه وی من حدیدین د وسپنینه. حدیث کې راغلی دی تفسیر سراج المنیر اگر روایت ذکر کړی دی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی، هغه وی د نبی علیہ السلام نن نقل کړی صحیح حدیث دی ده. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل لو ان مقمعا من حدید کچرتا یو پلک او یو ماتوړ د هغه ماتوړونو د جهنم نه وزع فی الارض هغه په دې ځمکه باندې کې خودلی شي فجتمع الثقلان او د دې ځمکه ټول انسانان او پیریان هغه تراجم شي ما اقلوه من الارض نو هغه د یو ځای نه بل ځای ته کولی نشي. هغه ماتوړ چې د انسان به په جهنم کې والی کیږي هغه څومره دروند دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای هغه ماتوړ دومره دروند دی که په ځمکه کې په یو ځای باندې هغه کې خودلی شي او دا انسانانو پیریان ټول لاجم شي چې صرف د یو ځای نه بل ځای ته کیندا ټول انسانانو پیریان هغه نشي اخوا کولی. دومره دروند ماتوړ دی هغه یو ماتوړ دا د الله تعالی ملائک به راشي دغه انسان ده. الله تعالی دې موږ او تاسو دغه نه. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لو ضرب الجبل بمقمع که په یو ماتوړ باندې دغه د دنیا غر اوهلی شي من حدید چې د وسپنې هغه دی لتفتت نو دغه ټول غر به ټوټې ټوټې شي او ختم به شي. دومره د جهنم یو ماتوړ د وسپنې هغه دومره دی چې که د دنیا دا غر پې اوهلی شي نو دا به ټوټې ټوټې شي او دا به ختم شي. داسې ماتوړونه دي ولهم مقامع او د دیو دپاره د دیو د وهلو دپاره ګرزونه دي من حدید د وسپنې نه کلما ارادو کله چې وغواړي دي یخرجو چې وځي منها دغه جهنم نه من غم د غم د وجې نه اعیدو پیها نو دیو به واپس کړلی شي په هغې کې کوشش بکی چې وځي خو لیکن د هغې نه وتلی نه شي وذوقوا عذاب الحریق ویقال لهم نیک په عبارت کې تقدیر دی او دوی ته به وویلی شي وسکی عذاب د اور سوځونکي ان الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اوس الله تعالی ذکر کوي رب تر ما قبل سره ډیر آسان دی. مخکې د یو خصم بیان وکړه الله تعالی او د هغې لپاره تخویب بیان شو اوس الله تعالی هازانی خصمانی اختصمو اوس هغه دویم خصم ذکر کوي او د هغې لپاره الله تعالی بشارت ذکر کوي نو دا ربط شو ما قبل سره خصمانی دوه ډلې وي کنه پر لذینه کفرو هغه تیر شول نو اوس پر لذینه آمنو اوس الله تعالی هغه ذکر کوي. ان الله یقینا الله تعالی يدخل الذين امنوا داخله باغسان در چی معنی راوړی دی عامل صالحات او عملونه کړی نیک په طریقه پیغمبر باندې سته به داخله جنات جنتون ته تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دی داغینه والی من تحتها دری تفسیرونه مخکې ویل شوی یحلون فیها خیست کولی بشی دیو پاغی که من یحلون پیها اچولی کیگ با دیو تا پدا جنت کی من اصاویر بنگلی من زهب اندسرو زرونا و لولو او من غلری و لباس اون پیها و لباس داری جنتیانو با پیها پدا جنت کی حریر ریخم وی او دا غریخم و تفسیر بیا بلده که ولی شوی دی من سندسین و استبرق پیر ریخم دی و نری ریخم دی کم شریع خوخی اللہ تعالی دی دا غزمونگا نصیب کی وهدوء الى الطيب من القول وهدوء الى صراط العزيز وصراط الحميد دي ايات کے اللہ تعالی سبب د بشارت ذکر کیا دا ایت خلاصہ سره سبب د بشارت دری مذکوره بشارت سبب اللہ تعالی ذکر کی وهدوء الى الطيب وهدایت ور کلی شوی ود دیو الى الطيب پاکتا من القول دا وینانا وهدوء الى الطيب من القول فی الدنیا دا ٹکے بو سروای دا د دنیا سره لگی هدو الى طیبی او هدایت ورکل شوی او دیو تا الى طیبی داغ پاکی من القول دوائنانا در ایسا مانا دا نو تفسیر سمرقندی مانا کردی در دیر بہترین مانا و جا دی مانا دا رچی اللہ تعالی دیو تا توفیق ورکل دعو الى قول التوحید لا الہ الا اللہ دیو تا دعوت ورکل شوی او پا دنیا کی دا لا الہ الا اللہ او دیو اغا دعوت مانا لیو هدو الى طیبی من القول سمانا دا دعو الى التوحید شهادت اللہ الہ الا اللہ نو دیو اغا مانا لیو نو دیو جنو تا دا جنت ورکل شو دو مانا جی کرکڑی دا تفسیر سمرقندی اغا وی هدو الى طیبی من القول وهو القرآن مراد دین سر قرآن کریم دے دتا دعوت ورکل شوی او دا غا پاکی خبری چا غا قرآن کریم دے در قرآن دعوت قبول که قرآن لراغ درس تکین است در قرآن مطابق اخپل عمل او اخپل عقیده جو رکل نکل چیز دقا امانن ان الله يدخل الذين آمنوا الله تعالی بری جنت تداخل کی خو کم دی مسلمانان کدی رئی که دا علماء امزان ستلی که شیخان امزان ستلی که خو بیا هم منگو تاسو خبکی گو بده خبر بانی نه نن سوا دا مسلمان نه د سپیل کې جوړه شوې د سشي د سپیل کې چې سل کار دیم په سشي کې خو د لو غټې تیګری په کې خو د چې درې د طلب بیا مقه کګا لګیا شه مؤمن ته لګیا شه مسلمان ته لګیا شه د قران دی درې د کامیابی کتاب دی د الله کتاب دی د الله پیغام دی د الله قانون دی د امنه دیر پر کوشش او مهنت وکا نو چاته بس اسی وایو اول خو سو کاوري نو سو کې وای نه چې سو کې وای او وایوري بیا به یو غوګ باندې وری دی بل باندې بس یو پوکې دی بس خبره خلاص شول هدو الى طیبی هدایت کولی شوی او دعوت ورکولی شوی دیو تا دا پاکی وینا چاغه قران کریم دی او هدو الى صراط الحمید او هدایت ورکولی شوی او د دیو الى صراط الحمید اغلاری دستایلی شوی ذات د دین مراد څه شه دو معنی ذکر کړی دی په سرینو ځان فری باندې پوی کوي یادا هم لګی د دنیا سره نو معنا بیا دا شول تفسیر مظهری معنا کړی دی او هدو او هدایت شوی او دیو تا الى صراط الحمید و هدو الى دین الله تعالی او هدایت شوی او دیو تا دا اغلاری دستایلی شوی ذات چې دین د الله تعالی دی نو په دنیا کې د الله د دین په لار باندې دیو تلیو نو ان الله يدخل الذين امنوا ذکر جنت تلاړ دین الله دین مراد دین دی تفسیر جلالین د غمانه کړی دا تفسیر مظهریم د غمانه کړی دا او تفسیر بیزاوی وی الى صراط الحمید نه مراد چریا حق لار ده نو دین او حق دا یو شی ده دویم معنا ذکر کړی ده تفسیر بیزاوی ډیره بهترین معنی کړی ده هغه وی ده هدو الى طیب من القول دا د دنیا سره لګي او هدو الى صراط الحمید نه مراد چریا لار ده جنت تی مراد ده او هدو او هدایت شوی او دیو تا الى صراط الحمید دا غلارې د جنت د لارې د جنت په قیامت کې دیو په لار د جنت باندې روان کله شو خو په دنیا کې چې جنت تلاره باندې لاندل شي خو بیا په قیامت کې به نشي تللی کنه ان الذين كفروا یقینا هغه الله تعالی ذکر کوي زجر الله تعالی ذکر کوي مشرکان ته ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کوپر کړ دي و يسدون عن سبيل الله او من کوي خلق د لارې د الله تعالی نه والمسجد الحرام یو د مسجد الحرام نه الذي اغا جعلناه چګردول دي مونږه غیلره للناس لخلق رفارا سواء العاكف فيه والباد چې برابر دی پاغي کې درکیدون کې پاغي کې والباد او مسافر تخویف الله تعالی ذکر کوي او زجر الله تعالی ذکر کوي هغه کافرانو ته چې دا غي کوپر متعدی دی. یو کوپر هغه یو هغه کافر دی چې کوپر دا غي متعدی نه دی، او دویم هغه کافر دی چې دا غي کوپر متعدی دی. الله د متعدی کافرانو خبره کوي. د مسیر حرام نه خلق منه کول، الله تعالی وی دا خو ډیر ظالمان زکه دی چې سواء العاکف فیه والباد، پاغی کې که مسافر دی د بیت الله او کنا هغه دیر کېدون کې پاغی کې، نو د دوانو د پاره هغه برابر حقونه لري. یعنی په دې کې مسافر حق هم شته دی، او کم چې دیر کېدون کې داغه حق به کې هم شته دی. نو چې بیا هم خلق د دینه و خلق منه کوي، لکه مکه مشرکانو نبی اسلام منه کړی و، کنه صحابه کرام منه کول داغې نه. نو دا ډیر زیات د مفسرینو لیکلي دي دا ان الذین کفارو، دا ان لپاره خو دغه ټول تر اخره پورې دغه اسم شو. نور دیر لپاره به خبر خو چرته ګورئ کنه، خو دیمو به تاسو ویلې حروف مشبه بالفعله دا اسم او خبر غواړي. کله چې په کلام کې مبتدا او خبر نه وي، مستد او مستد له نه کلام خو نه تعمیق کنه. نو ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی او خلک د الله تعالی د دین نه او د جماعت نه منع کوي، اوس هغه جماعت نه منع کوي چې سواء العاکف فیه برابر دی درې کېدون کې پاغي کې او الباد او مسافر پاغي کې برابر دی، پاغي کې برابر دی. نو څه چلو شو دغه کار چې خلک کوي، نو څه چل لی پاغي د ان د پاره خبر وای، نو هغه چل ورته پکې معلوم شي. مفسرینو لیکلي دي خسرو و هلکو، بس دغه خلق چې لري هغه تاواني دي او هغه تباه برباد دي، بس هغه تباه برباد دي چې کوپرم کوي او کوپر بیا متعدد خلق د الله تعالی د دین نه منع کوي، او بیا د مسجد حرام نه چې پاغي کې هر یو سړی حق لري دا غینه خلق هم منع کوي. خسرو دغه تباه برباد دي، بس دغه تاوانیان خلق دي. و ما یرید پیه، او چا چې اراده وکړل فیه په دغه حرم کې به الحاد به ظلم، لنډ معنا ورته وکم خلق عام معنا سي کوي به الحاد د کګلیج به ظلم په ظلم سره. نو تفسیر سراج المنیر معنا کړی دا غد سي د خلی ته د جبه تلګ ډیر اسانی کې دی جبه ته هغه وی بمایلن ال الظلم. و ما یرید، او چا چې اراده وکړل فیه په دغه حرم کې به الحاد به الحاد پا مائل کېدل سره ظلم ته، یعنی ظلم ته پکې ور مائل شي، نو نزقه مونږ به اوسه کوه هغه ته من عذاب علیم دا عذاب درناک نه، دا عذاب درناک. په دې کې اشاره ده دې ته، دا یو خبره مخکې مونږ بار بار کړې ده په دې درس کې، اراده د ګناه هغه ګناه نه وي. او د هغې لپاره صحیح حدیث چې هغه دلیل دی، د هغې لپاره امام بخاری هغه روایت ذکر کړی دی، څوک چې اراده د نیکۍ وکړي او نیکی ونه کړي الله تعالی ورته یوه نیکی ورکوي، او څوک چې اراده د بدی وکړي او بدی ونه کړي په هغې باندې عقاب او سزا نشته دی سوا د دینه. مفسرینو دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي، وایي په حرم کې د الحاد او د بیدینۍ اراده کول دا هم ګناه ده، ځکه الله تعالی ویلي زه به ورته بیا هم سزا ورکوم. د حرم په باره کې غلط سوچ او فکر کول، د بیت الله په باره کې، د کعبه په باره کې، دا اراده د کګلی چو د ظلم دا پکې هم ګناه ده، ځکه الله تعالی دا خبره ذکر کړل. بی ظلم ظلم څه شی دی؟ د آیات کې مثلا شرک کول په هغه کې، کفر کول په هغه کې، یا قتل کول په هغه کې، یا احکار کول په هغه کې. ان تر دې پورې فقهاو ذکر کړی دی مفسرینو چې څوک د حج او د عمرې په نیت باندې ورځي او بغیر د احرام نه ورشي دا په کوم داخل دی، دا ظلم وکړه. د کعبې او د بیت الله د باندې یو حق د باندې دا دی چې حج او عمرې لذي بغیر د احرام نه به ورځي، ته دا دې په کې ظلم وکړه. دا خبر دې پکې صحیح ونه کړله، به ظلم دغه ته پکې اشاره ده. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دری قسم خلق، صحیح حدیث دی، دری قسم خلق چې دی هغه الله تعالی ته ډیر دی مبغوز دی. یو پغی کې الحاد کوونکې په حرم کې، او دویم چې په اسلام کې د جاهلیت طریقې ګوري. په اسلام کې رسم و رواج د پلار او د نیکه طریقې ګوري، او د هغې په وجه باندې اسلام پرېږدي. او دریم چې د مؤمن مسلمان په ناحق باندې وینه تویي. په دې دریو کې د دریو خلکو باندې د الله تعالی غضب دی، او الله تعالی ته ډیر زیات مبغوز ترین انسانان دي. و ما یرید، او چا چې اراده وکړل فیه په حرم کې ویل حادن په کګیدلو سره به ظلم ظلم ته، یعنی په میلان کولو سره ظلم ته، نزقه بس کومنګ هغه ته من عذاب علیم دا عذاب درناک نه. و اذ بوانا لابراهیم مکان البیت الله تشرک به شیئا، دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام د پاره د رد شرک فعلی. او الله تعالی بیانای دی آیاتونو کې وا بیانیږي مسائل د حج او مقصود پاره کې سره توحید فعلی دی او مقصود پاره کې رد شرک فعلی دی توحید فعلی او رد شرک فعلی دا دوه فرق بیانیږي و اذ بوانا لابراهيم و اذ بوانا اذكر اذ بوانا او یاد کدا خبره کله چې زه ورکړم مونږه ابراهيم عليه السلام ته مکان البيت په زید بیت الله کې او وقلنا له دې په عبارت کې تقدیر دی او ویل مونږه ابراهيم عليه السلام ته الله تشرک به شیا چې شریک بنه جوړه زما سره یې چې او طهر بیت للطائفین سمانه می تکړیو سورۃ البقره کې همیشه ساتي همیشه پر پاک ساتي کور دما تاسو مویل ډیر اوامر په قران کریم کې چې انبیاء علیه السلام ته شوی دي دوام او د استمرار د پاره دي دا نه چې کور د بیت الله د الله تعالی کور سخاو او الله تعالی او تلجدا پاکه نه او طاهر بیت علی طائفین او همیشه پر پاک ساته کور دما د پاره د ثواب کوونکو او القائمین او د پاره د په ولاړ باندې د عبادت کوونکو ور رکع سجود او د پاره د رکوع کوونکو او د پاره د سجدی کوونکو یو مانو پسیرینو کړی د القائمینا چې په ولاړ باندې عبادت کوي یو مانو دا کړی د پسیرینو دوی مانو ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر وای القائمین په مانا د المقیمین سره دی چې دی رکیدون چې ریپاغي کې دی رکیدون کړي چېله پکې وباسي اعتکاف پکې کوي یا اسې تلې دی وای پیندو ورځې دوه ورځې په دې جماعت کې کینما نو تفسیر سراج المنیر وای القائمین په معنا د المقیمین سره دی چې دیری پاغه کې اقامت پکې او کې د الله تعالی په کور کې او رکوع کون کې او سیده کون کې مذاکر پاره پاک وساته او طهارت چیرې د دوه قسم لري سورې بقره کې دغه تفصیل ویل شوی طهارت ظاهری دی او طهارت باطینی دی نو پاکوال ظاهری د جماعت د طهارت خیال ساته او باطینی داره چې د کوپر او د شرک او دین بچ ساته و اذن پی الناس او اعلان وکا په خلکو کې بل حج د حج کولو رب تیر ما قبل سردار فرستو د اعلان د توحید نو اوس اعلان د حج الله تعالی ذکر کړي په دې کې اشاره ده یو ډیر دقیق خبرې ته په کې اشاره ده هغه دقیق اشاره ده چې د حاجی صاحب یا د معتمر صاحب د لپاره اول لازم ده چې شرک پری دی او عقیده توحید خپل کړي مخکې طهارت مسله ذکر شوله نو مسله د توحید د هغه سو توحید فعلی نو کله چې یو سړی حج ل روان دی یا یو سړی عمرې ل روان دی نو د هغه لپاره لازمی خبردار چې هسې نه چې په طرخ کې ورسره بوت ورسره دی او هلته کې وایي لبیک لبیک اللهم لبیک په زړه کې د جمهوریت بوت دی د غیر الله د حاکمیت بوت او سره په زړه کې ورسره دی په جیب کې اوسه ورسره دی او هلته کې لبیک لبیک وایي دغه لبیک لبیک چې دی هېڅ شی هم بیا نه دی رده تلبیه دا هېڅ شی هم نه دی هسې دې تاویږي و اذن پی الناس و اعلان کو بخلکو کې بالحج د پاره د حج کولو تفسیر جلالین لیکلی دی وای کله چې الله تعالی کله چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام بیت الله جوړ ک الله تعالی او ویل چې د حج د پاره اعلان وکړه پنادا علی جبل ابی قبیس نو جبل ابی قبیس ته ابراهیم علیه السلام وختو جبل ابی قبیس ته او आवाज یې وکړه ایها الناس یا خلقو ان ربکم بنا بیتا استاسو رب چې یو کور جوړ کړی دی د عبادت لپاره او اوجب علیکم حجه او تاسو باندې دا حج پر اس کړی دی فاجیبوا ربکم د خپل رب دا خبره اومنی ابراهیم علی السلام دا आवाज وک ولتپتا یمینا وشمالا وشرقا وغربا خی طرف ته وکتل چپ طرف ته وکتل شمال طرف ته جنوب طرف ته د سرور ون طرفون طرف ته وکتل او دا आवाज وک و استاسو دا رب یو کور جوړ شوی دی بیت الله او الله تاسو ته اعلان کوي چې حج لراشي په عجیب ربکم نو خپل رب دا خبره اومنی پل تبت یمینا و شمالا و شرقا و غربا الله تعالی هغه आवाज دی د ابراهیم علی السلام خلک چې روان دي بختور دي هغه خلک چې د حج د پاره داخلي کړی دی او روانيږي حج له بزی عمره له خلک الله تعالی دې ټول حاجیانو د حجونه په خپل دربار یې الیک قبول او منظور وګرځي الله تعالی دې حاجیان صاحبان د ریا د سمعت د رسم و رواج او د بدعاتونو دې الله تعالی وساتي بس نن سبا خو عموما دغه سره چې رسم و رواج ته جوړ شوی دی د الله تعالی د رضا لپاره ډیر کم خلک چری هغه حج کوي خو الله تعالی دې د خپل رضا سبب وګرځي و اذن په الناس اعلان وکړه خلکو کې بل حج د حج کولو یا تو کا راضی وتا ته رجالن رجالن په معنا مشاتن پیاده راضی وعلى كل زامرين او په هر تیز سورلی باندې زوامر هغه اوخه او استول کیږي چې هغه د ډیر تربیت او د منډو د وجه نه خوار شوی نو څوک چې د ډیر تربیت او د منډو د وجه نه خوار شي هغه بیا ستړی کیږي نه هغه بس بیا منډې وهي یا تینا راضی به دیو من کل فج عمیق د هرې لارې عمیق بعید تفسیر جلالین معنا کړی دا عمیق څه معنی دا معنی مه کوئ چې د جورې لارې نه به راځي د جورې نه نه بعید عمیق معنا بعید لرې لار ده او د هغې نه به راځي لیشهدو منافع لهم دی آیات کې الله تعالی بعض مقاصد د حج ذکر کړی دي نو په حج کې دوه قسم منافع دي یو دنیاوي منافع دي هغه دا دی چې دعاګانې به دې الله تعالی قبول کړي او عبادت به الله تعالی په کروڑونه چند زیات اجر او ثواب درکړي ځکه به بیت الله کې یو من په یو لاک باندې دی او بیا په مسجد نبوي کې په 500 سره باندې دی نو الله تعالی ورته دغه درکړي دعاګانې به دې الله تعالی قبول کړي او مقاصد په حج کې د حج په مقاصدو کې د دنیا که ځان لري تجارت وکړه وغیرہ دغسې الدګر قربانی وکړله د هغې نه دي وخوړله نو دې کې مقاصد او منافع د حج الله تعالی ذکر کړی دي لیشهدو منافع دې لپاره چې حاضر شي دي او هغه پیدو ته لهم چې د دوی دپاره دي ویذکر اسم الله او یاد کړي نوم د الله تعالی فی ایام معلومات په هغه ورځو معلومو کې د معلومو ورځو نه مراد څه شی دی مفسرینو لیکلی دی مراد د دینه ایام الاضاحی تی مراد دی ایام معلومات نو مراد ایام الاضاحی دی یوم النحر دا و یومان بعدها عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی او سلورم ورځ هغې کې قربانی جایز ده کنه ده جایز بنابر اختلاف اقوال ځان له بیا په فقهاو ته په فقه کې هغې تفصیل بیان کړی دی او محدثینو نو د احناف په نیز باندې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په قول باندې د قربانی ورځ یوم العید یوم النحر و یومان بعده او دو ورځې د هغې نه وروسته نو درې ورځې غټ اختر دی نو عوام خلکو کې دا مشهور ده وړوکې اختر درې ورځې دی او غټ اختر اووه ورځې دی نو غټ اختر درې ورځې دی وړوکې اختر یوه ورځ دی دغه معنی ده او په څلورمه ورځ باندې قرباني کیږي یا نه د فقهاو محدثینو مجتهدینو په هغې کې بیا اختلاف دی غوره خبردار چې ځان د اختلاف نه بچ کی او عمل وکړي په احتیاط باندې تاسو ګورئ تاسو یو تحقیق چې کله کوئ او طلبه او کم علمای نو تاسو دا فقه حنفی چې کله ګورئ مسلک حنفی دا ټول بنا دی په احتیاط باندې دا ټول بنا دی په احتیاط باندې اوس که څلورم ورځ کې خو اختلاف شو قربانی پکې صحیح ده که نه ده صحیح نو که صحیح خو صحیح شوله خو اوس که صحیح نه مثال هغه دلیل کمزوری بیا به څنګه خبرئ نو احتیاط په دې کې دی په درېیم ورځ باندې بلکې د چا یو قرباني ده په اوله ورځ باندې دی وکړي ډېر ثواب په دې کې دی په اوله ورځ باندې یې ونه کړله په دویمه ورځ باندې دی وکړي په دویمه باندې نه په درېیمه باندې دی وکړي بیا څلورمې ته نو هغې ته مه پاتې کوه بس احتیاط په دې تا ته څوک دا نه شي ویلی چې په درېیمه ورځ باندې دی ولې وکړله خو څوک خو ورته دا ویلی شي که نه څوک چې وایي چې څلورمه ورځ نه ده نو هغه څوک به راته وایي چې په څلورمه ورځ باندې ولې وکړله نو دا څوک چې راته وایي چې ولې دې وکړله د هغې نه م ځان خلاص کړي ته وایي په درېیمې مې کړې ده وروره خبره خلاصه ده بس نو د اختلاف نه بچ شي ویذکر اسم الله او یاد کړي نوم د الله تعالی فی ایام معلومات په غورځو معلومو کې علام ارزقهم په غصه باندې چې ورکړي دي الله تعالی دی ته من بهیمۃ الانعام تاسو ته ما ویل چې دا اضافت څه دی مخکې ویل یو کنه اضافت بیانی دی اضافت بیانی څه ته وایي چې مضاف الیه بعینه صحیح مضاف بهیمه چې دغه انعام دی او انعام څه دی دغه بهیمه ده د څاروونه بس لنډه معنی ده فقولو منها نو خوراک کوئ د هغې نه دې ځای کې خوراک کوئ دغه قربانونه د امر د وجوب دپاره نه دی معنی دا ده چې دا په ځان باندې حرام مګڼئ دویم کلو منها د خپل قربانۍ نه خوراک کول د سنت طریقه ده مفسرین لیکلي و اطعم البائس او ورکوئ دغه خوراک البائس مصیبت وهلی ته الفقیر چې هغه محتاجی مصیبت پر راغلی دی مصیبت د لوږې البائسنه مصیبت د څه مراد دی د خېټې مصیبت تی مراد دی چې هغه وږی دی الفقیر او هغه محتاج دی هغې ته تم ورکوي ځان لیم خوړلی شي ثم لیقضوا تفثهم دې کې ځان پرې باندې پوهې کوي دین نه هشتم آیات کې اوس د دین وروسته الله تعالی ذکر کوي اعمال د حج نو تاسو لاړ شئ لاړ شئ لاړ شئ لاړ شئ لگ نورم لاٹ سی جا لگ نورم لاٹ سی ور سیتا سور سور بقاری درس تا نو سور بقاری تا چور سی دلای دس دغه کی واړه وای دا لاٹ سی مرت سی ول چپ ذہن کی واړه وای واړه اغه ته ور سی دای ټول سورتون دین چ مخ کی دی اغه زر زر واړه وای نو زر زر واړه ول لاړی سور بقاری ته ور سی دلای اذا افستم کل جتا سورا را کو شید عرفات نه پذکر الله عند المشعر الحرام په اغه زبان مسائل د حج ودری دلیو مسائل د حج سو پا مزدلفہ و پا منا کی اقضی کے احکام بن شوی و بس مزدلفہ کی اللہ تعالی یاد کی مشعر الحرام تست ماویلی چی مراد داری نسا دا مزدلفہ تی مراد دا دا غین اولان دی نور احکامات اس نو ذکر شوی وسا التلاڑای کنا راشی راشی راشی راشی راشی راور سیدی دیتا وس دا منا احکام تر اخیر پوری بس وس دی حج پورا کا نو حجم پورا کا و درسم پورا کیدن بس خبر حجیان شوی تاسو ټول صحیح خبر اخلاص شو وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی نو ثم یقضوا تپسهم او بیادی لری کی دی خیر خپل نو پمینا کی بیا څه شه تاسو ویری دی پپیقه کی هغه احکامات چی کئ نو هغه څه شه دی دغیر پر پوکا هو یو ټکی ذکر کړو ما تر شپاروس کال مخ کی معلوم دی تاسو ته اوس نه دی یاد ارناحت څه دی ارناحت هغه مخطط دی څه ارناحت را رمی نون مانی نحر او حاباندی حلق او بلا اخری چې توافی وداع دی کسدی رنا حد دغه چری استادانو ویل چې دای خلاصه ده کسدا دای خلاص وس دغه رنا حد چې کوم دی دغه ټول دغه ذکر کوي خو اس دی کې هغه احکام ذکر کی دا یادوي کنه ثم یقضوا تپسهم بیا دی لري کې دی خیر خپل یعنی هغه خیر دی ځان نه لري کې مراد دی نه حلق دی اولیو پو نظورهم او پورا دی که دی و اغا منخ تخپلی که اغا عام قربانی دو کنا نظر کرده دی اغا دی پورا کی ولی توفو پی البیت الاتیق و تواب دیو که دی و دا اغا کور ازاد کلی شوی نو تواف دا اخیرانه تواب دی او دا اغا تواب سده پیقی که تا سویلی پرز دی دا اغا تواب چی دی دا اغا پرز دی دا منان برازی اغا تواب بکی ولیو پو نظورهم او پورا دی که اخپل نظرونه ولی توفو تواب دیو که دا اغا کور عزت من دا اغا کور ازاد کلی شوی بیت اللہ تا عتیق ولیکی گی دا ولی نور خدیر تبصیرون وضاحت کرده ده خوزی تاستا پا آسان بنده هم یو چو معنی او مطلبون از دکه یو مانا جی کر کرده هم پسیرین و عتیق راضی پا مانا دا قدیم سرا زور تبصیر سراج المنیر دا مانا کرده ولی توفو تواب دیو کی دا غا کور زور نا غا زور کور و تا ولی وی دا مانا معلومی گی دا صحیح حدیث نا نبی علیہ السلام نے تو پوچھ شوے وی اول کور اغا کم آباد شوے دے پا مقدس مکہ باندے اغا حدیث ان اول بیت وزع للناس اقذے کی مت تفسیر کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چ اول کور پز مکہ باندے جوڑ شوے دے غس بیت اللہ ان اول بیت وزع للناس نو البیت العتیق نو مراد چرے البیت القدیم تی مراد دے تفسیر سراج المنیر دغه معنی کرے دویم معنی عتیق پ معنی دا آزاد شوے نو آزاد شوی او تولی ولی کی تفسیر سراج المنیر دا غدوی مانا ذکر کری دا لئن اللہ تعالی اعتقہو اللہ تعالی بیت اللہ آزاد کری دی من تسلط الجبابرتی دا جبابرو دا ظالمانو بادشاہانو دا قہر او دا سلطین اللہ تعالی بچ ساتلی دی داغی تا چاد پا بعد استرگا بانی کتلی دی اللہ تعالی پا مخد از مکہ بانی بیا پری خودلیم ندی نو لأن الله تعالى اعتقه من تسلط الجبابرة تفسير سراج المنير دغه معنا کړی دا او دغه تفسير امام قرطبي رحمت الله عليهم دغه تفصيل بیان کړی دریم معنا ذکر کړی دا تفسير سراج المنير اغه وی عتیق په معنا د شریف او د کریم سره دی عزتمن کور دی د شرافت او د عزت او د احترام کور دی اے دومره د احترام کور دی چې څوک د غی حج او تواب ته لاړ شي نو بیا خلک د غی ملاقات د څنګه را رواني او دا بعضی خلک ډیر عجیبه خبرې کوي ښه د الله تعالی رضا په کې مقصدی د حاجی صاحب ملاقات لذی وای د په دې سترګو باندې د الله کور لیدلې د الله کور به لیدلې نو کریم کور دی عزتمن کور دی شریف د شرافت او د عزت کور دی دومره د عزت کور دی چې څوک هغه کور لاړ شي بیا خلک د هغې هغه نوم هم بدل کړي حاجي صاحب ته وایي که چاته نوم نه وي معلوم حاجي صاحب ته بیا وایي خو نن سبا یو حاجي صاحب دی یو حاجي صاحب دی نن سبا زیات پکې چې دی حاجي صاحبان دي حاجي صاحبان او حاجي صاحب چې دی خو بیا صحیح دی که نه حج یې کړی دی یو سلورم معنی ذکر کړی دی مفسرینو البیت العتیق دا ولی ولی کیږي بیت الله ته ځکه په دې کې گنانگاران خلق د گناهونو نه آزاد کړلی شي او دا غیر پر دلیل هغه حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چا چې حج د بیت الله کو یا عمره وکړه الله تعالی دا د ګناه نه داسې پاک کی ک یوم من ولدت امه داسې د ګناه نه پاک شي لکه مور نه چې په کوم ورځ باندې پیدا شوی او دا د ګناه نه پاکو دغه سره ګناه نه پاک شي خو ډیر خلک داسې چې هغه بیا ګناهونه نه پریږدي دا سلور یا پنځه تفسیرونه دا مفسرین ذکر کړی دي حوالی مې ته دغه ویل ولیطوفو بالبیت العتیق او طواف دیو کې دیو دغه کور آزاد شوی ذالک څه معنی ده نو تفسیر مداری کوئی فلیفعلوا ذالک وایي دغه سې وکړي کنه چې الله رته دا څنګه ویل فلیفعلوا ذالک دغه سری دا خلک کوي دویم معنی کړی ده مړه وایي الامر ذالک بس کار هم دغه دی چې دا کومه ویلی شو دا کم ویلی کیږي الامر ذالک تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده و من يعظم حرمات الله او چا چې تعظیم وکړه د حرمتونو د الله تعالی و هو خیر له دا وی غوره دغه لپاره حرمات الله هغه څیزونه چې الله تعالی هغې ته احترام ورکړی دی مثلا هغه څه شی دی لکه ښکار کول دغسې الله تعالی احترام ورکړی دی چاته د حرم بوټو ته هغې ته الله تعالی احترام ورکړی دی دغسې الله تعالی احترام ورکړی دی د حرم قربانۍ ته څاروي ته احترام ورکړی دی نو دغسې الله تعالی ورکړی دی احترام حاجی صاحب ته معتمر صاحب ته نو چا چې د دې عزت او احترام وکړه ومن یعظم حرمات الله او چا چې تعظیم وکړه د حرمتونو د الله تعالی فهو خیر له فهو نو دغه تعظیم خیر له دا به غوره د ده لپاره فی الآخرتی تفسیر جلالین وایي په آخرت کې د ده لپاره پیدامند دی عند ربه په نیز د رب د ده باندې یعنی په آخرت کې وحلت لکم الانعام وحلال کړی شوی دی ستاسو دپاره څاروي دې کې رد دی په مکې په مشرکانو باندې هغې د ځان نه تحلیل او تحریر کړی او تحریم کړی په څارو کې الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستلی کیدلی شي په تاسو باندې په قرآن کریم کې نو لوستلی شوی دی هغه څه انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وغیرہ وغیرہ هغه کوم ذکر شوی دی والمنخنقۃ هغه ټول ذکر شوی دی پجتنی بو رجسانو ډډه وکړئ د پلیتینا من الاوثانی چې هغه بندگی د غیر الله ده چې هغه بندگی د غیر الله ده دا من الاوثانی دا بیان دی د رجس دپاره نو لنډه دا شوله چې د غیر الله بندگی سره ګندگی ده نو الله تعالی وایي دغه ګندګۍ نه ځان بچ کوي وسن هر هغه شي ته ویلی کیږي چې د هغه عبادت کیږي من دون الله هغه بت دی او که هغه هر څه شی دی وجتنبو قول الزور او ډډه وکړئ د دروغ وینانه وجتنبو قول الزور حدیث کې راغلی دی امام بخاری امام مسلم هغه روایت ذکر کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ویل وې ځان د غټ ګناهونو نه بچ کئ صحابه ویل غټ ګناهونه کوم دي نبی علیه السلام ویل الاشراک بالله و حقوق الوالدین وکان متکئا فجلس نبی علیہ السلام ډډه وهلی و نورانیخ شو او نبی علیہ السلام ویل الا وقول الزور الا وشهادت الزور ځان د دروغ وینانه دروغ نه ځان بچ کی او دروغ گواہی چرته ونه کی نن سبا گواهان یو دروغ د سر له جوړی دسی چې تبې یاد وساتي ستا په وهم او ګمان کې ناراضی دسی د دسی دروغ گواهانی کوي نبی علیہ السلام ډډه وهلی و راپورته شو د ډیر اهمیت د پاره دا کار وکړه الا وقول الزور الا وشهادت الزور ګره چرته دروغ نه وای چرته د دروغ گواہی د چره پاره ونه کی خپل قیامت او خپل اخرت چیرې غتبا نه کی وای نبی علیہ السلام دومره زله دا تکرار وکړ دی خبرې وای مونږ وای چې اوس نبی علیہ السلام چپ شوی وینو خبره نبی علیہ السلام دومره کارته دا خبره وکړه وجتنی بو قول الزور نبی علیہ السلام ته یو کسره وای دا الله تعالی پیغمبره مؤمن جناکار کیدل شي کنه نبی علیہ السلام غلی شو بیا نبی علیہ السلام قد یکون ذلک وکله داسې موشي مؤمنم یو زینات موشي یو مؤمن غل کېدل شي کنه نبی علیہ السلام غلی شو بیا ویل قد یکون ذلک کله مؤمنم یو غلام تی وشي وی د الله پیغمبر مؤمن دروغجن کېدل شي کنه نبی علیہ السلام ته نه یعنی د مؤمن مسلمان په ځل کې ایمان او دروغ نه جمع کی دا دومره غټه ګناه ده نن سبا اړو په دې باندې خلک هیڅ پروا نه کوي حنفاء لله کونو حنفاء لله او شی تاسو اخلاص کوونکی د الله تعالی دپاره حنفاء لله شی تاسو کلک ولاړ په دین د الله تعالی باندې تفسیر سراج المنیر معنی کړی دغه ولیکه نو پیدا به تر لټ کډیره حنفاء لله څه معنی ده مسلمین عادلین شی تاسو مسلمانان عدل کوونکی اوریدن کی من کل دین سوا دینی دا اللہ دا دین نا چی کما علاوہ دینو نا دی کاغا یہودیت دے نصرانیت دے صابیت دے مجوسیت دے او جمہوریت دے نو سوا دینی تعالی دا اللہ دا دین نا چی علاوہ کم دینو نا دی دا غین واوڑای دا اللہ دین تا بس دقا حنفاء للہ دقا حنفیت دے حنفاء للہ شی اخلاص کا ان کی دا اللہ تعالی دا پارا شی منون کی دا دین دا اللہ تعالی او اگر ٹول دینوں نا پریک دے چی دا اللہ تعالی دا دین نا علاوہ دی غیر مشرکین بھی مکی گئی شرک کا ان کی دا اللہ تعالی سرا ومی شرک باللہ او چاچی شرکو کا دا اللہ تعالی سرا اس اللہ تعالی دا مشرکی مثال ذکر کرے دے مثال تب وقت دے ومن یشرک باللہ او چاچ شرک کو کہ اللہ تعالی سرا فکانما خر من السماء گوئی کا اگر اور دے آسمان نہ فتخبطه الطير او وتخطي اغل مارغان او تهوي به الريح او يخكت اغر دے اغل راسلی تیز سلی ہوا فی مکان صحیح پاغ لری دے کی پاغ جور دے کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دے مثال تطبیق ذکر کرے دے دیر پہ بہترین طریقہ وان نظر تا آغا آسان دے او لن دے درتا آغا ویم مثال دارے دا توحید مثال پشان دا آسمان بانے دے پا آسمان کی انور دے سپوگمئی دا استوری دی نو چاچی شرک کا نو دا دا توحید دا اللہ تعالیٰ نہ محروم شو دا اللہ تعالیٰ دا توحید نہ محروم شو او دا قرآن کریم دا اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر او دا صحابہ کرام دا طریقین خطرہ اغر دے دا خطرہ اغر دے خط پا اغر دے دلو کی اشارہ دا ذلت تا یو انسان چی سمر اوچتی دا غی احترام و عزت زیادی نو خط چرا اغر دے گی معنی دار چی دا ذلیل شو بی عزت شو بی کار شو او بیا فتخ بطو حتوی رو او تختی اغیل ارمارغان نو چا چی دا اللہ تعالی توحید پری خود دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ پری خود دا او دا صحابہ اکرامو نو اغا بی دین مولیان او پیران دا غی مثال پشان دا ٹپوسانو بانی دے اغاو پا دے بانی حملو کی اغاو پی حملو کی قرآن و حدیث چیر پری خود نو یو جمہوریت والا و پارلمان والا برتوی زمان ڈالی تراشا اغا بل برتوی زمان غی تراشا دا دا ایمان دا دا عزت دا دا حیا دا دا غیرت اغا پوٹی پوٹی کی لکا سرنگی چی اغا مارغا اغا یو شیونی سی و بسمی بسمی کی ختمی کی اکم لگ لگ سشی چی پکی پاتی و دا غیرت و دا حیا اغا تیم و تختی اغا تیم لری کی او تهوی به ریحو پی مکان صحیق او یادار چی یا هوا پا دا باندراشی یا لری زیت اغر دایا نو دا د دهریت او د کوپر او د بيدینی په لار کې او باغی باندې د اختشی د الله تعالی د دین نه بالکل انکار شي نو دا توا ورباد شي نو الله تعالی د مشرک مثال دا ذکر کړی د موحد دومره مرتبه د لکدا چې اسمان ته ختلې دومره مرتبه الله تعالی ور کړی دا نو مشرک چې کله شرک شروع ک او توحید د الله تعالی پرې خوځون دا داسې دی لکه د اسمان نه چې را غورځېدلې هغه مرتبه عزت او احترام ختم شو په ذلت او پر رسوایۍ کې داخته شو او څوک چې را وغورځېږي نو دا مړ شو مردار شو لکه هغې له ټپوسان راشي او هغه بسمی بسمی کی او ختمې کی نو دغسې چا چې د الله تعالی دین پرې خوده بې دینه مولیان ټپوسان به هغه په ده باندې اخته شي نو څوک به یو طرف ته راکاږي څوک به بل طرف ته راکاږي لاړ شي کله د دهریت او کله د جمهوریت او کله د انګریزیت او کله د بل شي په هغې کې اخته شي بس تبه ورباد شي دغه مثال ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دی فکأنما ومن یشرک بالله او چاچی شرک کو د الله تعالی سره فکأنما خر گوی ک در اور دی داسمان نه او تختی اغیلر مارغان او تهوی به الريح او یحکت اور دی اغیلر رسلی فی مکان صحیح پا غلری دی کی ذالک ذالک سمانه ده الذی امرا الذی امرا من اجتناب الاوثان الذی دغ دا مخ کی خبر هو تیرا شو لج پجتنی بر رجسا من الاوثان پاغي اغی تب کی اشاره ده تفسیر سمرقندی دا معنی کړي دا مخ کی خدا الله تعالی یو خبر تا ذکر کړل ذالک هغه خبر خو یاد ساته چې پچتنی بر رجسا من الاوثان و من يعظم شعائر الله او دا وسرم یاد ساته دا معنی کړي دا تفسیر سمرقندی و من يعظم شعائر الله او چا چې تعظیم او احترام وکړه دا خاص او نه خو د دین دا الله تعالی دا الله تعالی د دین نه خصه دی نو هغه حرم دی هغه بیت الله دی صفا مروه دا منا دا عرفات دی مزدلفه دا دا شعائر الله دی او دغه سه جمعهونه دی مدرسې دی عالم دی طالب العلم دی صحیح مجاهد دی دا ټول چیرې دا شعائر الله دی چا چې دا شعائر الله دغه سه هدیه هدیه هغه قربانی چې هغه زی دا قربانی دا بیت الله ته روانه کړی دا حاجی سیب دی معتمر دی دا ټول شعائر الله دی ومن يعظم شعائر الله او چاچی تعظیم او عزت او احترام او کا د خاص او نه خود دین د الله تعالی فانها من تقوى القلوب نو دا تعظیم د اخلاص او د پرهیزګاری د زلون نه دا د زلون پرهیزګاری ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا د تقوا په معنی حقیقی سره ده او حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام اشاره وکړه و اتقوا ها هنا اتقوا ها هنا اتقوا ها هنا زلته اشاره وکړه تقوا په دې کې تقوا پرهیزګاری اصل لزله شه ده دانه چې ځان ولید را ټټ کړی دی او سر ځخته کړی دی دغه تقوا نه ده تقوا پرهیزګاری پرهیزله کې ده نو حقیقت مراد ده یا دویم معنی دا ذکر کړی ده چې تقوا په معنی د اخلاص سره ده او اخلاص چې دی هغه راځي د انسان په لکی لکم فیها منافع اوساس د پاره پدې کې منافع دی پیدې دی دا فیها ضمیر چاته راځي دی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وی لکم فیها یعنی فی شاعری دا الله تعالی د دین چې دا خاص نخی دی پاغه کې ستاسو لپاره منافع او پیدې دی الی اجل مسمى تر دا غنیټه مقرره پوري د دین مراد څه شه الی اجل مسمى مراد د دین اخری وخت اغه وقت شرعی د عقوب دی د حج او د عمرې کول اغه وختونه تی مراد دی او اغه مواقف تی مراد دی د حج چې اغه په قران او په حدیث کې ذکر شوی دی الی اجل مسمى ثم محلها او بیا انتها دغه پیدو الی البیت العتیق دغه آزاد شوی کور سره ده مراد درینه څه شه دی انتها د پیدو اخرنه رکن اخرنه پیل د افعال د حج نه غوڅ شه دی وې دغه انتها رسیږي الی البیت العتیق هغه کور آزاد کله شوی ته مفسرین لیکلی دی اخر هغه طواف وداع دی د رخصتې طواف دی اخرنه د دې پیدو انتها د سب په سبا ناراضی په بیت الله باندې راضی نو تاسو ویلی دی کله چې اخرنه طواف وکي دوه رکعت مون به وکي او بیا به دعا به وغواړي دعا به وغواړي ملتزم سره به ودرېږي عتبه د کعبې او دغسې د حرم چې کومه دروازه ده د هغې چې کوم چوکاټ دی په جړغونه دغه بسې را روان شي را روان به شي تی او داسې به یي لکه رچانه چې یو څه شی ورک شوی د بیت الله نه چې راځي او دا یقیني مونږ چې رچانه اورېدلی د حاجیانو صاحبانو نه چې د چا په زړه کې د الله تعالی مینه وي او د الله تعالی د کور مینه محبت وي هغه چې راځي یقیني په جړا تی راځي لکه رخصتي ځکه د انسان زړه په هغې باندې نه مړېږي نو دې ثم محلها او بیا انتها د دې پیدو د شاعر الله چې هغه کومه پیدې دي د هغې انتها اخري په څه باندې راځي په بیت الله باندې راځي چې هغه طواف وداع دی بیا به تی راځي را رخصتېږي به تی الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ټولو نصیبه پکې وکړي او څوک چې تلی دي الله تعالی دې هغې د ټولو ګناهونه معاف کړي ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمۃ الانعام ورستو د ذکر کولو د احکامو د ذبح نه وس الله تعالی دې ترغیب دې دغه احکاماتو ته چې دا مخکې احکامات چې کوم بیان شول دا په هر امت کې الله تعالی دا پرس کړی ولکل امت او د هر د پاره د هر یو امت جعلنا مقرر کړی دی مونږه منسکن جعلنا مراد جالی تشریعی دی یعنی دا غیر پارم دغه شریعت جو دا کم مخکې بیان شو منسکن طریقه د قربانی لیذکر اسم الله دیر پاره چی یاد کی پاغي باندې نوم د الله تعالی علی ما رزقهم پاغه سبانی چور کړی دی الله تعالی دی تمیم بهیمه الانعام د سارونه په الهکم نو حقدار د بندګۍ ستاسو الہ واحد حقدار د بندګۍ دی یو الله تعالی فله اسلمو نو خاص د الله تعالی د پاره اخلاص وکي فله اسلمو تفسیر مدارک معنا کړی دا اخلصو له ذکر نو د الله تعالی د پاره ذکر خاص کړي په قربانو باندې د الله نوم یادوي د بل چا نوم په غی باندې یاد نه کړي وبشر المخبتین او زیر ورکه ځان خکته غنون کوته المخبتین چې د نورو خلکو نه ځان خکته غنی اغه ته الله تعالی وایي زیر ورکه تفسیر سراج المنیر معنا کړی دا المخبتین المتویعین المتواضعین مراد دینا طاعت کون کی دا اللہ تعالی پا عجزی سرا عاجز بندگان چری اغیت زیر ورکا اغیت زیر ورک المخبتین یو بل معنی ذکر کری دا تفسیر ابن کثیر دیر بہترین معنی دا وی الرازون بقضاء اللہ تعالی وی المخبتین نو مراد اغا خلق دی چاگا دا اللہ تعالی پا پیسلہ بانی رازی دی المخبتین وبشر المخبتين او زیر ورکا اغه کسانو ته چې هغه راضی دی په فیصلو د الله تعالی باندې رضا بالقضاء د الله په فیصله باندې راضی دی ابن کثیر دغه معنی کړی دی درېمه معنی کړی دی ډیره بهترین ډیرو په سیرینو کړی دی تاسو ولیکئ تفسیر سراج المنیر او دغه سی ابن کثیر درېمه معنی وی المخبتین نو مراد کم کسان دی الذین لا یظلمون چې بچا باندې ظلم نه کوي و اذا ظلموا لم ينتصروا او کلچ بد باندې خلق ظلم وکړي نو دار چانه بیا بدله نه اخلي انتقام تین اخلي انتقام اخیستل خو جائز دی و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نو جواز لريغه خو عزیمت دار چې چار سره ظلم زیاته وکا بس تیر چته انتقام تین اخله نو الذین لا یظلمون و اذا ظلموا لم ينتصروا تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړی ده امام ابن کثیر هم دغه معنی کړی ده عثمانو ته غږ شئ وبشر المخبتین او زیر ورکا هغه تابیداری کوونکو چې ځان کوز ګڼي د خلکو نه عاجزي کوونکي یا المخبتین زیر ورکا هغه خلکو ته چې هغه رضای د الله تعالی په قضا باندې د الله په فیصله باندې یا المخبتین معنی داره چې ظلم نه کوي په خلکو باندې او چې دوی سره ظلم وشي نو بیا انتقام نه اخلي دغه معنی مراد ده الذین اوس دا داغوی صفات الله تعالی ذکر کوي الذین اذا ذکر الله دا هغه کسان دي کله چې یاد کړلی شي نوم د الله تعالی وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د دې سورۃ الانفال کې مرته ویلي هغه سوال او جواب هلته کې ورته یادي الا بذکر الله تطمئن القلوب دې په بل ځای کې او هلته کې ذکر شوی دی وجلت قلوبهم هلته کې سوال او جواب دغې تفصیل ویلی شوی وصابرین علی ما اصابهم او صبر کوونکي دي په هغه مصیبتونو باندې چې رسیدلی دي او المقیمین الصلاة او پابندی کوونکي لري د مانځه پابندی کوونکي لري د مانځه و مم رزقناهم او د هغه سنا چې ورکړی دي مونږ دیو ته ينفقون خرج کوي په لار د الله تعالی کې تفسیر مدارک معنا کړی دی ينفقون یتصدقون مال ته الله تعالی ورکړی دی هغه د الله تعالی په لار کې صدقه کوي یو خبر و دې ذکر ته وکم اذا ذکر الله وجلت قلوبهم د دې زمانی د نارینه و ډمانو درد په باره کې چا د نارینه و ګډیدونکو په باره کې امام قرطبی ډیر سخت رد ذکر کړی دی په دې آیات کې وایي رد دی په هغه مبتدعینو مشرکانو پیرانو باندې چې هغه ذکر کوي او د هغې سره ګډیږي تاسو ته ما ویلي د مخکې زمانې د ګډا او د دې زمانې د ګډا دوه فرقونه مې ته ویلي یاد دی ته یو دا چې مخکې زمانه کې ښځې ګډېدلې اوس نارینه ګډېږي دویم هغه زمانه کې خلک په واده او خیرات کې ګډېدل او اوس چې ګډېږي نو پسه کې په جومات کې ګډېږي ذاکرین الله نو وایي دا مونږ د الله ذکر کوو داسې ډېر سب بیخي بلبل شان دی قصه را که تاسو هغه ویډیوګانې کتلې هسې دې ځایونو دپاره چې د علماو کوم څه ذکر کړی دی هغه بیا تاسو وګورئ دغه ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وایي دا وایي دغه کار چې دی دا مخالف دی د صحابه کرامو نه او وایي دا یو قسم لیونتوب دی او دا شیطانی اعمال دی دا کار چې کوي او بیا ابن یوزی رحمت الله علیه ذکر کړی دی د حسن بصری رحمت الله علیه قول ذکر کړی دی هغې ته څه وایي وایي وجد پرې راغلی دی څه پرې راغلی دی وجد نه دی د حسن بصری رحمت الله علیه وایي وایي زما شرط دی راځه یو شرط به کېږو ده ته زه وجد ورخیم وایي یا به د بلۍ په سر باندې وایي دا کار کوي او یا به د کوی په غاړه باندې زه درته بیا وایم چې دا وجد وکړي دا پاسي او دغسې ورغړي د بلا زامنې پومونه ورته خور کړي دي او بیا قالینونه داسې دي چې سړی خپه پکې ډوبېږي داسې قالینونه دي او هغه یو ورته داسې کوي او نور چېرې سرونه وهي او بیا یو په یو باندې ورغورځېږي بل په بل باندې ورغورځېږي دا ټول د شریعت نه خلاف دی امام قرطبی سخرت کړی دی پرې باندې د مؤمن مسلمان صفت دا دی کله چې الله یاد کی نو د په زړه کې به یاره راشي خو په دې باندې به جذبه به پې نه راځي ټوپونه به نه وهي چغې به نه وهي هغې ته وجد وایي یا ورته جذبه وایي دا جذبه ده هسې جذبه کیږي به نه که دومره جذبه یې ورسره چې یو کافر په پوسته باندې ورخوي بیا یې پته ولګي والمقیمین الصلاة ومما رزقناهم ابن جوزی ذکر کړی دی تلبیس ابلیس کی دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دغه قول او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په هغه باندې رد کړی دی وصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها بدنا او اغا غټ ساروی چې هغه اوښان دي جعلناها ګرځولې دي مونږ هغې لره من شعائر لکم ستاسو دپاره من شعائر الله د خاص نښو د دین د الله تعالی نه اوښان اغا قربانی که بخل کو اغا قربانی کول اغم دا خاص و نخود دین دا الله تعالی ندی او دا غی سر متعلقه الله تعالی سو احکام ذکر کردی دی اول لکم پیها خیرون ساز دو پار پایی که دیر پایده دا دی ذکر پایدی نو مراد چه شده تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی و این نفعون پی الدنیا و اجرون پی العقبا چې ته د اوخ قربانی وکړې د اوخ قربانی نو هغه لپاره سره نفع په دنیا په دنیا کې به کې پیدا د غوخه وړې رہی تو بګی دا غنیت خونه کې خو غټه قربانی خو دې وکړه کنه و اجر فی العقبه او په قیامت کې دی اجر او ثواب زیات دی نن سوا ډیر خلک چې قربانی کوي پیشوګانو نه کوي هغه څاروي په خپلو څارو کې ګوري چې هغه لقیدلی هم نشي، هغه تللی هم نشي، داسې کول نه دي په کار. ځان نه چې د زوی واده یي نو بیا کومه چې غټ سیرلی دی په هغه ګوري، کله چې بل یو غم خادره پای کې غټ سیرلی ګوري، او کله چې بیا قرباني بس ته الله تعالی لاسې په خپل ګمان کې دوکه ورکوي. ښه څاروی وګوره، ښه څاروی نو خیر دا ستا دپاره پیدامند دی په دنیا کې. و اجر فی العقبه، فذکر اسم الله نو یادوی نوم د الله تعالی علیها، په هغې باندې ثواب. په داسې حال کې چې هغه ولاړی نو په اوښانو کې تاسو په دغه کې ویلی دي چې نهر سنت دی، نهر سره سنت دی د اوښانو په ذبحه کې چې کې نهر دی هغه په ولاړه باندې. پیزا و جوت جنوبها، نو کله چې راوغورځېږي اړه، کله چې راوغورځېږي په اړخونو باندې، په کلونو خورئ منها د هغې نه، و اطعم القانع والمعتر، او ورکوئ د هغې نه القانعه قناعت کون کی تا، گزارا کون کی تا، والمعتر و حرسناک تا، دون کی پرق دارے. قانع اگر چاہتا ہوئی چاہا گزارا کئی اگر کا غریب دے لاس دتا ننی سی چیار مالتیو پتن ناکا، او معتر اگر دے چاہا زان وڑان دے وڑان دے کئی حرسناک دے. یار دا شیسپین شو کنا منگا وقتی نا راگر یدل دا کناسوی دو لگی نغر چو تاسو جدے وستی سرمن نشیستلے. نو قانع هغه دی چې هغه لږ ګزاره کوي، ځان وړاندې وړاندې نه کوي، د غوښې ته ډېر سولیږي نه. او معتر هغه دی چې هغه بس بیخي او تر خولې نه لاړې بهیږي، دغه معنی شوله معتر بس دغه دی. کذالک، کذالک څه معنی ده؟ کذالک معنی ده رکه ها کذا سخرنا البدن لکم، الله تعالی دغه سی تابع کړی د ستاسو لپاره سره د غټوالي د بدن نه. ګوره یو اوښ دی کنه هغې ته پړی دغه که ماشوم لی ورکه اوبو لی بوزي، اوس که الله تعالی دا څاروي نه وی تابع کړي نو تاسو وایئ چې په قربانۍ کې به د یو غوای نه چا قرباني کړې وي چې یو غوای ته لیونی شو والله که ټول کلي والی بیا رایسار کړي هغه نه شي پخپې د باندې ږدي د پاسه. الله تعالی وایي درته ما تابع کړي دي لکم ستاسو دپاره لعلکم تشکرون، دې لپاره چې تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. لن ینال الله لحومها، دې کې ذکر د اخلاص دی. قربانی کوا خو دې دپاره مه کوه، اکثر خلک مونږ د ډیرو خلکو نه داسې اورېدلی دي و یاره دا قربانی ځکه کوم دا ټول ګاونډیان یې کوي زموږ په کور کې غوښه نږدې واړه او تمسې بیا دغه سولیږي راسولیږي او ځي واسې پردي کورونو ته یې نشم لیږلی د غوښې دپاره. غوښه دې وکړله او بس غوښه دې وخوړله، قربانی نه ده ونډۍ ده. څه ده؟ دغې ته ونډۍ وي. خلک یو قصابي او بس قصابي دې ځان ده وکړله، غوښه خوره او ښه یې خوره، ځان پېښه مړ کړه، بس خبره خلاص شوله. او چې قربانی دې وکړله نو بیا قربانی ده. قربانی څه ته وایي؟ ما یتقربو به الی الله تعالی، چې الله تعالی ته پته ځان نږدې کې. د الله پیغمبر نه صحابه کرامو ته پوس وکړه وی دې قربانۍ کې مونږ له څه دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته وی بکل شعرة حسنه، الله تعالی د له په هر یو ویښته باندې یوه نیکي درکوي. وی د الله تعالی پیغمبر د وړو به څنګه چړي وړی چې څوک ګډه لال کړي. نبی علیه السلام وی چې په هر یو وړی باندې هم یوه نیکي ده کنه. وی د الله تعالی پیغمبر دا کار مونږ ولې کوو؟ نبی علیه السلام ته سنت ابیکم ابراهیم، دا خو د ابراهیم علیه السلام سنت دي کنه. خو تاسو باندې الله اسانتیا راوستله که دا یې ویلي وی چې خپل بچی حلال که، الله بیا ورې دغه کتلی وي. نو خیال مې نه راځي که چېرته چا دغه قرباني بیا کړې وي. اوس د چا د روپو نه د پنځو زرو د څاروي نه زړه نه کېږي چې هغه حلال کړي، نو بیا خو بچی خو لا لویه خبره ده. لن ینال الله، هیچ چری نه رسیږي الله تعالی ته لحومها، غوښې د هغې، ولا دماوها، نه وینې د هغې، ولکن ینالوه تقوا منکم، لیکن رسیږي الله تعالی ته اخلاص تاسو نه. الله تعالی ته رسیږي، الله تعالی ته اخلاص تاسو نه رسیږي. تاسو اخلاص وکئ نو اخلاص ته وکه، غوښې خوسم تاته پاتې دي خو اخلاص پکې وکه. کذالک سخرها لکم، دغسې الله تعالی تابع کړي دي. کذالک دغسې الله تعالی تابع کړي دي دا ستاسو دپاره، لکه څرنګه چې د قربانۍ دپاره یې تاسو راوپرځوئ نو دغسې الله تعالی دا تاسو دپاره تابع کړي دي. لتکبر الله، دې لپاره چې تکبیر ووایئ، د الله اکبر لوی بیان کوي. د الله تعالی علامه هدا کوم، په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته ښودنې ده نو هغه سره بسم الله الله اکبر دغه پې ووایئ. وبشر المحسنین، او زیره ورکه ښایسته عمل کوونکو ته. تفسیر جلالین ذکر کړی دی المحسنین په معنا د الموحدین سره دی، لکه که عقیده د توحید نه وه نو اسې ځان نه ستړی کوي. تاسو ته ما ویل چې اسې قربانی او کله قربانی نه ده، بیا هغه بل شی دی. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تسلی د مؤمنانو ته. که سفر د حج کوي یا د جهاد د پاره ځی، الله تعالی بستاسو حفاظت کوي، الله تعالی بستاسو د اهل و عیال حفاظت کوي، دا به الله تعالی کوي. ان الله یدافع، یقینا الله تعالی دفاع کوي عن الذین آمنوا، د جنگ د الله تعالی دفاع کوي د مؤمنانو نه دفاع کوي د چا دفاع کوي د کافرانو مؤمنان مسلمانان الله تعالی بچ کوي ان الله لا يحب يقين الله تعالی مینا نه کوي کله خوان د هر ډیر خیانتګر سره کفور او د ناشکر سره تفسیر جلالین پر کړی دی وای خوان په امانتی چې هغه خیانت کوي په امانتونو کې اثیم اغا او کفور ماندار چې ناشکر دی له نعمتی د الله تعالی د نعمت لپاره ناشکر دی الله تعالی دغه سر مینه نه کوي او خیانتګر دی په امانت کې خیانت کوي نو کافران چې دی هغه خیانتګر دی او دشمنان د الله تعالی خیانتګر دی ناشکر دی نو ستا به الله تعالی حفاظت کوي دغه نه وزن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ربط ما قبل سر مخکی یو طریقه د دفاع ذکر شولا د حفاظت د مسلمانانو چاغه دفاع وکي الله تعالی نو دی آیات کې الله تعالی دوی مو طریقه ذکر کړي د مدافعت نو ته خوم د ځان نبی خیر بوډای زمو جوړه ته خوم د سیمکه او چې خپې د باندې څوک د پاسک دی او ته وی چې بس ذکر کې ځان نه بس ته گیای نہ ختم ولا یولا تور کا کنه جتا سو بلا توانی وہی ختم ولا تور کا کنه دس دوانی کئ تیم پہ موکا خبر خلاص نو تو خو خپل زانم لگ حفاظت وک کنه یو ٹوپک وسا د چر د کافر بانی وڈز وک نن صاحب مسلمانان و نه نه دی سر زمون جوڑا دا کار مون نه کو او زین للذین اعلان شوه د اجازت شوه د کسانو ته یو قاتلون چې جنگ کې دل شي دا غی سره نو اجازت ته څه شوه د القتال اغی ته اجازت شوه د جنگ کولو چې ستا سره جنگ کیږي د سوک جواب په سوک باندې ورکا د سفیر جواب په سفیر باندې ورکا دا څه شوی وکنه دا معاویه رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې غالبا هغه ډیر وخت مخکې یو کافر یو مسلمان په دغه باندې وهلی په سفیر باندې وهلی غالبا د معاویه رضی الله تعالی عنه بوس می خبره ده ذهن نه وتی ده یو کتاب کې مخکې کتلی کله چې دغه خلافت راغی نو هغه مسلمان لاړ او عریضه وکړه ده وای زه په پلانی وخت کې دومره کلونه مخکې زه پلانی کافر په سپېړه باندې والی وم وی تعالی شی وکړئ استخبارات ته ویل وای ګورئ ده استخبارات را دا کار په کار دی څوک د چا سره ظلم وکړي د هغې انتقام ته واخله هغه معلوم کړه په دې پسې وګرځه مسلمان پسې ګرځېدل نشته دی مسلمان خدا تتبع ده علی عورات المسلمین او دا بل اتفاق حرام ده قرآن کې الله تعالی وی ولا تجسسو د یو بل عیبونه مه رالټوئ عیبونه پسې به نه ګرځي دې وجنه تاسو ګوره دا مسله ویل رفیق په کتابونو کې زکات چې اخلي امارت اسلامي د مسلمانانو حکومت یو اسلامي قانوني په هغې کې چې دا عاملین زکات اخلي د اموال ظاهره و نه به صرف اخلي په اموال باطنه و کې د دوی دا حق نشته ره چې دا ولټی ورشي د چا بکسونه ګوره او د چا یو پټه خزانه ده دی په دې د ده دا ذمواري نشته ره د دا ذمواري در پلانی بیزی دي ورشه ښکاره دي هلته کې د ده بیزی دي وای اخلتي پسله شوی دای پټی دی دغه باغ دی دای ونی دي نو په اموال ظاهریه کې به اخلي نور د دین وړاندې چې دغه نشته ری ته معلومات کې البته معلومات به چا کړي کافر او د بی دنیا وک معلوم کړه سره چې مسلمان سره ظلم کړی دی کم دی په کم ځای کې د مسلمانان خو دغسې قتلیږي لکه څرنګه چې چرګوړي خلک کلالۍ پارمي چرګوړي د مسلمان دومره حیثیت هم نشته دی او تاسو ته هغه ټول حالات معلوم دي ځان غلی کوئ ما هغه ټول حالات هر چاته معلوم دي ځان پوهه کوي تاسو په دې معاشره کې اوسیږئ موږ هم په دې معاشره کې اوسیږو څومره مجاهدین شهیدان کیږي د یوې ورځې نه بلې ته کم دی چا معلوم کړله که چا معلوم کړل چا ورسره څه وکړله یا چا ورسره څه ونه کړله بس یو څو ورځې دی بس بیا چېرې خبره خلاصه شوله نو د معاویه رضی الله تعالی عنه غالبا دغې خبر مې ته کوله هغه سړی پیدا کړ راغی خلک یې را جمع کړله وی تی وهلی وی څنګه چې وهلی وی هغه ته یاد دی وی او وی تاو شو ته دا د مخ د تنبیه دی ولهواله وی ګوره دې باندې ځان پوه کړه داغه مسلمان نه دی داغه دله مسلمان نه دی انتقام خبردار که مسلمان تر سترګې را ویستري د سترګې به نه وباسمه د خالد رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دی یو ځل یو کافر ونیوه ملګری ورسره غیر معاهدین کافر وغه یعنی حربیان کافرانو د ژوندی ونیوه په لاس باندې ول ورغی یو عیسایي والا دا ونیوه د مسلمانان په معاشره کې ګرځي یو یي بل شی خو هغه ته عیسایي والا وایي کنه دا ګرځېده راوی نیوه او بیا د شاته طرف نه ده د دې پرتغاخ د دې شاته طرف نه ونیوه داسې د ځمکې دی پړ مخ را واچوه خالد رضی الله تعالی عنه او بیا په دې توره باندې داسې ووهه وی مرګر وی کافر به داسې وجنه داسې خبرې ورته وکړل نو کله کله خو تم داسې وکړه کنه چې د مسلمان د یو مسلمان انتقام خو مسلمان ولې تباه دی نن مسلمان خپل کار پریښی دی مسلمان باندې مسلمان بمبار په کافر باندې ولې نه کوي چې کافر راځي په مسلمان باندې بمبار کوي مسلمان خو دغې ته کافر خو پرېږده مسلمان هم ته د شتګردي وایي جهاد د الله په لار کې د الله پیغمبر وي تر د قیامت پورې وي همیشه د پاره به زما په امت کې وړلې چې هغه به د الله د دین لپاره جنگي دا وي دا دهشتګردي ده دهشتګردي شوره بس بیا کین هر څه چې دي بس دغه دینو او زنا للذین او تاسو دغه ویلې په دغه کې هغه واقعه په مدینه کې دا واقعه راغله یو مسلمانه زنانه د حجاب دراتلو نه مخکې دغه حکم دی یا په حجاب کې د ضرورت په اساس باندې مدینې ته وتلې ده بازار ته وتلې ده خپله سودا کوي او د یو یهودي دوکانو هغه د پړونه چرې لاندې رسې ایسار کوه چې روانه شوله پړونه ته خالی شي یو مسلمان ولیده راغې په تورو باندې وه په هغه ځای کې به دوه ځای کړه هغه یهودیان راپاڅېد هغه مسلمان یې شهید کړه نبی علیه السلام فیصله وکړه ستاسو نور دی زموږ سره نشته رځئ دی د هغه نه مدینې نه ځئ شته دی داسې دسی مسلمان شته دی چې داسې وایي چې یو مسلمان ته چا په بد نظر باندې وکتل دا د اولاتو دا د حاکمانو دا د مسلمانانو د مشرانو دا ذمواري ده راوی نیسه چق پقه که بوټي بوټي یې کړه داسې خلکو ته ووایه که چا بیا مسلمان سره دا کار وکړه دا به سره وکړم داسې نشته دی چې کله د الله قانون په صحیح طریقه باندې ناپیش شو ته وګوره څوک دې قتل وکړي ته وګوره اوس چې دی یو د دوه درې جاسوسان نیولی شوي دي وایي مونږ دا درې کسان نیولی شوي مونږ وایي څلوېښت کسان یو عیسای څو کسان تربیت کړي څلوېښت کسان دا د هغو د خپلې خولې اقرار دی چې دا څلوېښت کسانو درې ته نیولی شوي دي وایي چې مونږ څلوېښت کسانو دا به د مسلمان په کور کې پیدا شوی ده به روژه هم نیولی دا به د مسلمان بچی دی دا به جومات ته ځي دا به مونځ هم کوي دا به تراویم کوي او عیسایو له پیسې ورکړلی چا په یو مهاجر پسې وګرځه دا خیندیر به دا روپۍ هم خوري په دې باندې به دا ځانته روژه ماتې هم راوړي چې ما روژه ماتې وکړه او روژه مې نیولې ده دا به دغه پلار دی په خاور باندې ډک شي چې دا د خپل پلار لوړي دا په دې باندې نه سوچ چوپی کرنه کوي چې زما دې دوی دا روپۍ د کم ځای نه پیدا کړلې پرون چېرې داسې کل نه و نن چې دا په پیلډر کې ګرځي دا په څک منې ګرځي دا پلار ته دا تپوس نشي کولی دا تر ته دا تپوس نشي کولی چې دا روپۍ په کم ځای کې وي ستاسو دا جایداد تا په کم ځای کې واخیست دا روپۍ تا په کم ځای کې وګټلې د خلکو د ګټې وټې ځای خو معلوم وي که نه دا مې دوکان دی پلار مې چې دی په سعودي کې رې پلاني ملک کې رې پلاني ځای کې مزدوري کړله دا تجارت دی دا خو صحیح ده خو تاله به زیاد نشي درکولی دا مې اخیستې د مسلمان په سر باندې مسلمان مې واخیسته ایمان مې خپل خرڅ کړه روپۍ مې پرې واخیستلې نو الله مسلمان ته وایي ته لږ بیدار شه زه ستا دفاع کوم الله تعالی وایي خو ته هم خو لږ وړه قیږه کنه اوزنه للذین اعلان شوی دی اجازت شوی دی هغه کسانو ته چې هغه جنگ کېدلی شي د هغوی سره هغوی ته اجازت شوی دی د جنگ کولو بانهم ظلمو په دې وجه باندې چې د هغوی سره ظلم شوی دی و ان الله علی نصرهم یقینا الله تعالی دی په امداد باندې القدیر خامخا قدرت لرونکی دی الذین اوس دغه مظلومان کومه خلک دي نو دې آیات کې الله تعالی اوس دغه حالت ذکر کوي الذين اخرجوا من ديارهم دا هغه کسان دي چې وستلې شوی دي خپل کورونه بغیر حق بغیر د جرم شرعینه الا ان يقول ربنا الله ما سوا د دې جرم نه دا غوی په نسبت باندې یو دا جرم نه چې دی وای رب زمونږ الله تعالی دی یعنی الله منی په صفت د ربوبیت او د حاکم باندې ربنا الله بیا راغله مون باندې خو اختلاف نشته پاکستان کې مرکزونو باندې خو اختلاف نشته دی په حج باندې هم نشته دی په عمره باندې هم نشته دی په تلاوت باندې هم نشته دی چې دینو په څه باندې په مسلې د حاکمیت باندې موضوع روانه ده مونږ خو خلک په امریکا کې هم کوي مونږ خو په روس کې هم کوي خلک مونږ خو په هر ملک کې شته دی په انډیا کې په هغه د هندوانو په ملک کې هم کیږي د روسانو په هغه کې هم کیږي اختلاف په مسله د ربوبیت باندې دی اختلاف په مسله د حاکمیت او د الله د قانون په مسله باندې دی نو تاسو به وایئ چې د الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق دا څوک دی نو تاسو داسې وایئ کنه چې تحریک طالبان پاکستان دی د دې نه مخکې چې کله په افغانستان باندې حمله وشوله دا څوک هغه مؤمنان مسلمانان چې هغه د الله د دین په وجه باندې وځورولی شول خپل کورونه او خپل خپلوان یې دا پرېښودل اخرجوا من دیارهم بغیر حق زما څه جرم دی د عیسای نه تاسو تپوس وکئ دا مولی صاحب چې دا زره ته نه لګیا یم هغه به ماته زما په راپورونو کې ویلیکلی چې پلانې د پلانی زوی مولی صاحب به هم ماته لیکلی چې دا د په پلانۍ مدرسه کې دا سبق ویل دی په ما باندې چې کوم راپورونه لیکلي چې دا چل کړی دی اوته وایه آیا دا هندو دی آیا د ده پلار هندو آیا نیکره د هندو د ده مور ته نه پیژني چې دا رقم دی ده د ده نیا نه پیژني د ده نیکه نه پیژني ته د ده هغه ور نیکه نه پیژني د ده جایداد ته نه پیژني اوس اقام قبیله ته نه پیژني د بیت الله امیر صاحب هغه نه پیژندل د حکیم الله امیر صاحب هغه نه پیژندل د مولانا فضل الله صاحب رحم الله هغه نه پیژندل د دې وس چې دا کوم مشران دي دا نه پیژني چې دا څوک دي دا ټول پیژني الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله والله قبل یو ګنا نشته ده ګنا صرف دا ده چانم پوله پټې نه دی نیولې زنا نشته دی بل زنا کار خو د دیو سره دی غله خو د دیو سره دی ډاکوان خو د دیو سره دی رشوت خواره خو د دیو سره دی سود خواره خو د دیو سره دی د امریکای بچی خو د دیو سره دی هغه خو د دیو سره دی هغه ته څه نه وای الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله بل ګنا نشته دی تاسو باید چې دا څوک دی چې د کورونو وستلې شو دی بي ګنا وستلې شو دی دغه مزدومان د طالبان او مجاهدین داخل سری دغه دی دا وستلې شو دی الا ان يقول ربنا الله ولولا دفع الله کی شرط نو اڑول اللہ تعالی دب کول اللہ تعالی الناس خلق در بعض ان بعض دین ببعض ان بعض نور بندی کلام مومنان تدا حکم نہ کول چتا سدا کافران کرش کئ نو لہدمت نخم خاورانی شوی بے ننولے شوی بے سوامعو تفسیر سراج المنیر معنی کړی د زیر ته پختو کې هغه ترجمه کوم د عربی الفاظ ولې کې چپوې شي بي سوامع معابد الرهبانی د دین مراد گرجی د راهبانو تی مراد دی و بیع کنایس النسوارا د دین مراد عبادت خانی د نسوارا و دی و صلوات کنایس الیهودی د دین مراد چیر عبادت خانی د یهودیان دی و مساجد للمسلمین او جماعتونه د مسلمانانو دی نو سوامع معابد الرهبان د پیرانو گرجی بیعن مراد کنایس النسوارا او صلوات مراد کنایس الیهود و مساجد المسلمین د مسلمانانو جماعتونه تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی یوز کرو چې یادیدلې شپږی کې نوم د الله تعالی کثیر انډین ولینصرن الله من ینصر او خامخا مدد کوي الله تعالی د هغه چا چې هغه مدد کوي د دین د الله تعالی تفسیر جلالین لیکلی دی مینصره مینصر دینه څوک چې د الله تعالی د دین امداد کوي الله تعالی به سره امداد کوي ان الله لقوی یقین الله تعالی خامخا طاقت ولدی عزیز الله تعالی ضرور داد دی الذین هغه کسان ام مکناهم فی الارض دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړی صفات د مجاهدین صفات د مجاهدین الله تعالی ذکر کړی دی او دا یو قولم پسرین داده دا شرایط الله تعالی ذکر کړی دی لپاره د دوام د نصرت الهی کته دا غواړي چې الله تعالی زما سره امدادو کې دای طریقه ده الذین ام مکناهم دا کسان دی ام مکناهم فی الارض تفسیر جلالین معنی کړی دی ام مکناهم بنصرهم علی عدوهم که الله تعالی امداد وکړي دی سره او الله تعالی ول طاقت ورکی فی الارض فزما کې اقام الصلاه و قائمای بدیو نافذه بدیو جاری کای بدیو قانون د منز و آتو زکات و ورکی با زکات یعنی دا دی قانون بجاری کئی و امرو بالمعروف یو حکم بی کئی پنی کو بانی و نهو عن المن کری او من و کئی دا بدون و لله عاقبت الامور او خاص اللہ تعالی دا پار دی انجام دا طول کارونو امام زحاک رحمت اللہ علیہ روایت دی و دا شرط اللہ تعالی دا زم کردی دی پا غچا بانی چا اللہ تعالی اغت بادشاہی ورکی جہاد دیو کا نتیجہ پا دی بانی تمام کا نتیجہ صدا دا اللہ تعالی قانون دے نظام صلات قائم کا یو نظام زکات قائم کا دا یوازینه ده چې صرف بس ټیکسونو ته کار وایا چې کمې کې د روپۍ دی بس هغې ته کار وایا او نور چیرې ځان لري کار کوي نه دا په یو آیات کې الله ذکر کړی دی نظام صلات قائم کا نظام زکات هم قائم کا دغه مو که خیر دی او د ټیکس په ځای باندې سر په مسلمانانو باندې زکات لازم کا دا شرعي مسله ده چې کله نو مسلمانانو حکومت قائم نو مسلمانان به زکات ورکوي عاملینو ته چې هغه د مسلمانانو د مشر طرف نه مقرر هغې ته به ورکوي دا تیخه په نه راباندې واخله نور ټیکسونه مکسونه تیر شه ټیکسونه مکسونه پکې نشته ری چې دا کار وکړي او بل و امرو بالمعروف او حکم بکی پنی کو بانی و نهو عن المنکری دا یوازینا چی صرف امر بالمعروف کی مخی تاست ما ویلیو چی دا دعوت دا پار دو ش دا دعوت دا پار دو ارکان دی یو امر بالمعروف دی دویم نهی عن المنکر دی بلکی تاست ما ویلیو دا تفسیر پا حوال بانی چی نهی عن المنکر دا زیاد مهم دی پا نسبت دا امر بالمعروف بانی دا غی پا نسبت پا اندار دیر دا چا چرې ګیره وخروله یو دوه درې کوړې ورک بس ته کنه نور دا وای مونږ په نرمۍ باندې په نرمۍ خو بس ته دا ټول د مسلمانانو ملک دی مسلمان بچی دی پلار مسلمانو نیکی مسلمانو ډر نیکی مسلمانو معاشره د مسلمانانو ده بس ته کنه یو ځل ته وای ګیره مخر ول دا نه پویږي په دې باندې ته ګیره خرول ګناه ده را کوځه کې ګاډی نه دوه کوړې ورک خلکو مخ کې دا فرمان صادر کړي چې چا ګیری د نن نه بعد پنځه ورځې ته ورکوي چا ته خبره نه رسېدلې په لسو کې به ورته ورس یا یوه میاشت ته ورکه تر دې نه بعد چې چا ږیره خرولې وه په کوړو بنی وه داسې وکړه څوک رشوت اخلي حکم جاری که فرمان جاری که چا داسې وکړل داسې سزا به ولورکوم ترې ګوره چې نظام سمیږي که نه سمیږي هر څه سمیږي بیا نو دا احکامات الله تعالی چاته دغه کړی دی. امام زحاک رحمت الله علیه وی دا متوجی دی هغه چاته چې الله تعالی ولا د جهاد په سمره کې د جهاد په نتیجه کې ته الله تعالی بادشاہی ورکی، الله تعالی ته حکومت ورکی دا کارونه وکړي. بچ چا ونه کړل، چا چې قربانی کړی دا الله تعالی دی دغه ټول قربانی قبول کړي. او چا چې د مجاهدینو د قربانی سره هغه چې هر څوک دی، زه د نوم خبره نه کوم، زما چا سره د خبرې خبره نه ده، آن تر دې که هغه زه یم چې زه دا تاسو ته لګیا یم. په دغه مجاهدینو کې یو مجاهد په دې سب کې زه هم یادېږم، ډېر جهاد به مې کړی نه وي خو په دې سب کې خو یمه کنه، یو پکې زم یم. که ما د دغه مجاهدینو د قربانۍ سره په خپل مسؤلیت کې ما د هغې سره خیانت وکړه، الله به زما نه پوښتنه کوي. چا چې قرباني ورکړې ده خو هغه سیم قرباني ورکړې ده، که هغه والی دی، که هغه رئیس دی، که هغه مدیر دی، که هغه وزیر دی، او که هغه هر څه بالا چې ده. دا نن چې مسلمانانو که هغه په مجاهدینو کې هر څوک یو مشر دی، دا خو دا برید چې خلک ته وهي دا خو د قربانو په وجه باندې، والله که چا سر ښکاره کړی هغه قربانو ته په یو نیک نظر باندې کتل پکار دي، هغې ته د قدر او د احترام په نظر باندې کتل پکار دي. که دا چا ونه کړله الله تعالی به دا هر څه بیا الټه کړي. الله تعالی دې د امارت اسلامي حفاظت وکړي، الله تعالی دې ټولو ته د ښه نظام د چلولو توفیق نصیب کړي، الله تعالی دې ته داسې نظام د چلولو توفیق نصیب کړي چې د ټولو مسلمانانو دپاره او د اسلامي امت دپاره هغه نمونه جوړه شي. الله تعالی دې داسې توفیق نصیب کړي. او څوک چې ته بدې ارادې لري الله تعالی د هغې ارادې نیس او نابود کړي. الذين امكنناهم دا کسان دي که چری طاقت ورکو مونږ هغې ته بنصرهم علی عدوهم، اقاموا صلاة نو پابندي کوي باندو، اتو زکات ورکی زکات، و امروا بالمعروف یو بیان بکید نیکو، و نهوا عن المنکر یو منع بکید بدونه، ولله عاقبۃ الامور او خاص الله تعالی تر اخر انجام د ټولو کارونو، ولله عاقبۃ الامور. و ای یکذبوک دی که تسلی دا نبی علیہ السلام ته، او دا کدا خلق دروغجن گنی تا لرا نو دی دیکھ پر عبارت کی تقدیر دے پس بیر صبر کوا تا کنا، ولی زکا وقد کذبت قبلهم یقینن نسبت دا درغو کڑے و مخکر دینا قوم دا نوح علیہ السلام عادیان و سمودیانو چا تے نسبت کڑے و خپلو پیغمبرانو تا، و قوم ابراہیم و قوم دا ابراہیم علیہ السلام، قوم دا لوت علیہ السلام و اصحاب مدین او اسیدون کو دا مدین هم تک نسبت کڑے و خپلو پیغمبران تر دروغو، و کوز دی و موسی او نسبت دا دروغ شوی و موسی علیہ السلام تا، فاملیت للکافرین نو پس مهلت ورکما کافرانو ته، ثم اخذتهم بیا می اونی ولا غی لره پکې په کان نکیر نو سرنګ شو عذاب زما غی تا. الله تعالی بیا خو چی چا انکار کړی دم دغه حالت تم بیا وګوره، فکای من قریه نو ډیر اغه ډیر دغه کلونه اهلکنا هلاک کړی دم غی لره، فأكأي من قرية يعني من أهل قرية أو دير أغا كلي خلقو چه منغ هلا كري دي أغيدر وهي ظالمتون أو حال داري چه أغا ظلم كون كيو أغا ظلم كون كيو. تفسير جلالين مانا كري دا وهي ظالمتون بكوبرهم كوبر يكره ونو دغا ظالمانو، فهي خاويتون على عروشهانو أغرا پريوتلي دي داغي پچتونو باندي، وبئر معطلتين أو أغا كوي شر پاتي شوي. درست مانا دا الله تعالى قومون تبا كري دي نو داغي چه كم كويو دا غی په کورونو کې او دا غی په علاقو کې هغه کویان هم بیا شړ پاتې شوی، ځکه الله تعالی خو خلق تباہ و برباد کړل کنه هغه غرق کړل. و قصر مشید او هغه ماڼۍ هغه بنگلې پخې مضبوطې مضبوطې هغه هم د خلکو نه بیا پاتې شوی. افلم یسیرو فی الارض یا دا خلق نه ګرځي په ځمکه کې، اوس الله تعالی ذکر کوي التفات دی موجوده او خلکو ته، تاسو لاړ شئ تاسو چې سیل او تفریح کوئ نو بده سیل او تفریح کی تاسو عبرت حاصل کړئ، هغه خلق چې الله تعالی تباہ کړی دی هغه ته لږ سوچ او فکر کوئ. سیر چې مخکې معنی مې تکړلې دوه درې دله، یا سیر دی اسیر د اقدامو، لاړ شئ وګرځئ تاسو ته ما یو ټکی وایي، لاړ شئ ځان له بوجۍ د روپونه ډکې کوئ او پیزارونه د اوسپنې پیدا کوئ او په هغې باندې ګرځئ چې شلېږي نه. ډېر خلک به معلوم کوي چې هغه الله تعالی تباہ کړی دی د بېدینۍ په وجه باندې، نولی دا الله تعالی سره زمون کم دسی یو د خط واسطه ده چې مونږ ته یو خط را کړی دی او په هغې باندې مهر لګول لی تار څه کوونو کوی خیر دی، الله وی وګرځئ کنه لاړ شئ تاسو. یا د سیر نه مراد سره سیر المطالعه مې ته ویلی و، وګورئ تاسو تاریخ ته ما سره روپۍ هم نشته، یا د اوسپنې سپلۍ به زه څنګه جوړوم. د اوسپنې سپلۍ نه، پلاستیکي پایزار پخپوکه او جومات ته ورشه د مولۍ صاحب نه تپوس وکړه چې الله تعالی کوم خلک تباه کړي وو، ولې تباه کړي وو، هغه ورته وایي کنه تاریخ وګوره، قرآن وګوره، حدیث وګوره، دا خو کولی شي کنه پلاستیکو پایزار کې ورشه ده، هغه بیرته وکړي. افلم یسیرو فی الارض یا دانه ګرځي پرې په ملکونو کې په ازمکه کې، پتکونه لهم قلوب چې پیدا شردیرو پاره داسې زړونه، یعقلون بها چې پوهیږي په هغې باندې، تفسیر جلالین مانا کړی د قلوب یعقلون بها ما نزل بالمکذبین چې په دې باندې پوه شي خلکو شکر ولزی خو داسې زړونه نشته دي چې هغه دا سوچ فکر وکړي چې الله تعالی په مکذبینو باندې کوم عذاب راوستی و او اذان او یشیر دیو د پاره داسې غوګونه یسمعون بها چې واوري دیو په هغه باندې اخبارهم بالهلاک د دیو د هلاکت واقعیت په هغه باندې واوري د خلکو غټ غټ پاڼور غوګونه دي د غوایان هم غټ غټ غوګونه دي خو الله تعالی وایي داسې غوګونه نشته ری چې هغه څوک الله تعالی چا تباه کړی دي او په څه وجه باندې تباه کړی دي هغه واقعیت پرې واوري نو چې اوس داسې وایي اسې مثال په ناپ تول کې یو څوک کمې زیاتې کوي نو اوس دا غوږ دې ستا وړوکی خو چې دا خبر به ته واوري چې الله تعالی قوم د شعیب علیه السلام په دې تباه کړی و چې هغې په ناپ تول کې کمې زیاتې کو نو قوم د لوط علیه السلام الله په دې باندې تباه کړی و چې هغې میلمانه تنګول هغې څه کول بدکاري یې کوله د هلکانو سره دا کار یې کو نو داسې غوږونه په کار دي چې هغه واړه واړه بوچی بوچی دي واړه واړه خو چې دا خو پې پوه شي که نه چې اخبار اهلاکهم چې دغه خو پې واوري که نه نو چې غټ غوږی دی او دا پې نه اوري نو هغه غټ غوږی وړوکی غوږی دی هغه هغه څه هم بیا نه دی په انها لا تعمل ابصار یقینا نه ړندېږي سترګې ولیکن تعمل قلوب التي لیکن ړندېږي هغه زړونه پې صدور چې هغه په سینو کې دي درې څه معنا ده الله تعالی سترګې نه ړندېږي ولې نه ړندېږي د ډېر خلکو سترګې هم ړندېږي که نه په دې کې اشاره د دې خبرې ته که د چا سترګې ړندې خو لیکن زړه او دماغ هغه برابرې نو خلک په پښتو کې څه وایي یو هغه ړوند دی چې هغه په سترګو باندې ړوند دی خو هغه روان دی په دلیل باندې په دلیل د زړه باندې نو د سترګو دا ړوندوالی دومره یو عیب نه دی دا یو دومره نقصان په انسان کې نه دی او په انسان کې نقصان دا دی چې هغه ړوند دی او د هغې څه لاندې دي زړه یې ړوند دی زړه په زړه کې سوچ او فکر نه کوي نو چې په زړه باندې هم ړوند شو نو بس دغه انسان بیا تباه او برباد شو ویستعجلونک بالعذاب زجر دی عبرت دا خلق نه اخلي بلکې د الله تعالی عذاب غواړي ویستعجلونک او په تادی سره غواړي دی استانه بالعذاب عذاب دره ولی یخلف الله ای چرې خلاف نه کوي الله تعالی وعده د خپل وعدې نه کومه وعده ده نو تفسیر جلالین وایي وعده بانذار العذاب الله تعالی د خپل وعدې نه خلاف نه کوي چې هغه رالیږل د عذاب د الله تعالی دي وان یوما او یقینا یورز عند ربک استاد رب په نسبت باندې کال پسنه په شان د زرو کالو باندې د مما تعدون دغه سنه چې داخله کې شمارای دو تفسیر هم په سرینو ذکر کړی دي یو قول هم په سرینو دا دی چې دا ذکر شوی دی په تور د مثال باندې زر کاله ذکر شوی دي نو زر به عربو ذکر کول د ډیر تعداد دپاره د کثرت دپاره نو دې کې معنی دا شوله ځان په خبر باندې پوه کې دوه تفسیر هم په سرینو کړی دي یو تفسیر دا دی چې یو وطن او یو علاقه تاسو تخریبولی شئ مثلا په زرو کالو کې نو الله تعالی هغه تخریبولی شي په یوه ورځ کې په زرو کالو کې چې دا ټول مخلوق را جمع شي او یو کلی یو علاقه یو ځای ورانی هغه الله تعالی په یوه ورځ کې ورانی په زرو کالو کې چې دا ټول مخلوق یو ځای ورانی هغه الله تعالی په یوه ورځ کې ورانی یو معنی دا ده دویم معنی ذکر کړی د مفسرینو وایي د دین مراد و ان یوما عند ربک مراد د ورځې نه ورځ د قیامت دی مراد ده ورځ د قیامت او دا غیر پر دلیل امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت دیگر کړی دی حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام وی چې فقراء المسلمین با جنت ته د اغنیاو نه نیم ورځ مخکې جنت ته دي کم غریبانان خلق دی او غریبانان دی او مسلمانان دی او بل سړی دی مسلمان دی خو مالدار دی نو دا غریب مسلمان بر دی مالدار مسلمان نه نیم ورځ مخکې جنت ته دي او نبی علیہ السلام وی چې هغه 1500 کاله ده هغه سره د نیم ورځ سو ده د 1500 کالو په مقدار باندې نو ټول ورځ د قیامت بیا څومره شوله زر کاله لکه د دنیا زر کاله او د قیامت یو ورځ دا برابر شوله دا دویمه توجه امام ابن کثیر ذکر کړی ده دوه معنی صحیح دي هیڅ ممانعت پرې کې نشته ری و ان یوما و یقینا و ورځ عند ربک استاد رب په نسبت باندې کال په سنه تین په شان د زور کلون باندې د مما تعدون دغه سنه چې تاسو شمار کوئ وکای من قریه نو ډیر کلی والا املیت لها ډیر کلی والا ما مهلت ورکړی واغی ته دی آیات کې الله تعالی تخویف ذکر کړي و هي ظالمتون او هغه ظلم کوون کې ثم اخذتها بیا ما ونی ول هغه کلی والا ولرا و الی المصیر او خاص ما ته را ګرځیدل نو دنیا کې م الله تعالی تبا کوي او بیا الله تعالی تور ګرځي قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین اثبات د رسالت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دې خبره ومني قل تو اے پیغمبر یا ایها الناس اے خلقو انما انا لکم نذیر مبین یقینا ز تاسو لریم ير درکون کی اخکارا ز تاسو سره الله تعالی دین بیانو پر لذین امنو بشارت دے تپری د ما قبل باندې هر کله چې دا پیغمبر رښتونه دی او حق پیغمبر دی نو کله چې دا بیان وکي نو خلق دوړل شي یو هغه چې هغه اومني هغه ته بشارت فالذین آمنوا غسان چې ایمان راوړی دی عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې لهم مغفرت د غیر پاره بخنه ده ورزق کریم او د غیر پاره د رزق دی عزتمن تفسیر جلالین ویلی دی هغه عزتمن رزق به کړاوا همیشه مزور کون کې هغه رزق چې هغه صرف رزق د جنت دی نو رزق کریم معنی صدا وهو الجنه یعنی مراد چې جنت روزی ته مراد والذین سعوا فی آیاتنا وکسان چاغه کوشش کوي پیاتون زمون کې معاجزین مقابله کوون کې د آیاتون سره او د پیغمبر سره اولایک دا کسان اصحاب الجحیم دا کسان اور والدی و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی اوس الله تعالی ذکر کوي دو ډلې دو فریق الله تعالی ذکر کوي جدا جدا اسباب الله تعالی دغه ذکر کړی دی د کافرانو د کوپر د پاره اسباب څه دي وسوسې د شیطان الله تعالی اول هغه ذکر کوي دا آیات هم مشکلاتو نه دی په دې صورت کې چر دی آیات معنی او مطلب څه دی هغه خطا به پریک دوه سینه چې بیا استاد په ذهن کې هغه خطای مونږ مسله بیان کړو په پم کې ما د سیویل د پتاوی عالمگیری او مسله ذکر کړی تقریبا ټولو په قهوه هغه مسله ذکر کړی دا یو قاعده ویلې ده چې په کمو افعال او اعمال باندې په مانځه کې سجده واجبېږي او په کمو کې نه واجبېږي نو موږ دغه مسله بیان کله چې په مانځه کې یو سنت دی یو پرائز دی یو واجبات دی یو مستحبات دی نو که پرائز د چا نه پاتې شول نو پرائزو کې اعاده د مونځ ده لکه مونځ به دوباره کوي مونځ یې ونه شو او د چا نه کې سنت یا مستحبات پاتې شول نو په هغې باندې سجده سهوه نشته دی البته ثواب یې لږ کم دی او په ترک د واجباتو باندې یا یو شی زائد شي په منځ کې من جنس ها چې د جنس د منځ نه ای او په منځ کې نه ای خبر ون پوه نشولې د جنس د منځ نه دی خو منځ په منځ کې نشته هغه لکه مثلا په یو رکعت کې خو یو رکو ده کنه نو سر رکو د جنس د منځ نه دی خو دو رکوګانې خو په یو رکعت کې نشته کنه یا دا چې د جنس د منځ نه سجده شته دی خو په یو رکعت کې درې سجدې خو نشته کنه او دا دی وکړه نو بس بیا سجده سهو واجبې کې دغه یو قاعده مونږ ذکر کړه ښه په وضاحت باندې چې د سنتو پرې ښودلو باندې سجده زه یو ځای تللی وم یو سړی راته وایي چې مولي صاحب دلته کې یو کس دی هغه ساس په حواله باندې یو مسله وایي او ډیرو خلکو ته یې ویلې ده خو هغه مسله ما ته داسې خطا ښکاري یا تاسو خطا شوي یا د ملګری وایي ما ورته بله ورځ ویل چې لکه دا مسله خلکو ته مه کوه زره مولي صاحب نه تپوس کوم مال څه مسله وایي تاسو ویلې دی په سنتو کې دغه نشته دی که څوک خطا شي په هغې کې سجده سهو نشته دی او په پردو کې خطا شي په هغې کې سجده سهو نشته دی په پردو کې چې خطا شي وایي دا تا ویلې په هغې کې سجده سهو نشته دی څه حیران شو مال ما خو داسې مسله نه ده ویلې او دا مسله خو ده هم نه داسې داسې خو نه ده دا مسله البته سوچ فکر مې کاو کاو کاو کاو چې دا دې سړي د کمې مسالې نه دا زما دا مسله راغستې ده بس دا راته په مانځه باندې ولاړو د ماسپښین په ماسپښین په مانځه کې راته راته چې ښه دا خو مونږ دغه مسله ویل دا د اوس صحیح نه ده اورېدلې هغه مولوی صاحب بیان کاوه چې سمسیره حرامه ده هغه سړی تللی وایي چې دا سنګتاره حرامه ده هغه دا ویلي دي نو هغه غلطه ترجمه چې وکړي نو هسې نه چې بیا هغه خر ته یاد نه یوه غلطه وکړي چې مولوی صاحب دا ویلو دا دغه یې کړی و نو هغه بله به ته پرېږدو هغه صحیح ترجمه تر دې آیات کوم او د هغې وضاحت درته وایم نو الله تعالی دا ذکر کوي حاصل د دې آیات دا دی د دې آیاتونو کې الله تعالی د کافرانو د کوپر سبب ذکر کوي چې هغه وسوسې د شیاطین الانس او د شیاطین الجن دي هغه دي او د مؤمنانو د ایمان دپاره سبب څه دی هغه وسوسې او شبهات ځایله کول الحاصل دا د مختصره خبر دی دوه درې آیاتونو شوله د کافرانو د کوپر دپاره او د هغې د شکوکو د شبهاتو دپاره سبب څه دی د شیاطین الانس او د شیاطین الجن وسوسې اچول او د مؤمنانو د ایمان دپاره د هغې د ایمان دپاره سبب څه دی شکوک او شبهات ځایله کول بس دغه دی سبب دی الله تعالی دا ذکر کوي په دې آیاتونو کې اوس ترجمې ته به وکشه و ما ارسلنا و نذیر گلی من قبل کا مخکستانا من رسول هیڅ یو رسول ولا نبی او نه پیغمبر دې وضاحت هم خو یو لس کرته وکړه رسول من الله او نبی الی الخلق دوان کیا فرق شته دی یعنی شته خو کله چې یو ځای راشین بیا دا فرق کوي رسول یعنی د الله د طرف نه استاد راغله دی او نبی او ته بده اعتبار باندې ویل کیږي چې دا پیغامات رسید الله تعالی دی بندگانو ته نو رسول من الله و نبی الى الخلق الا اذا تمنى تمنى په معنا د قراءه سره دی تفسیر سمرقندی دا معنا کړی تمنى په معنا د قراءه دغه سی تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی تمنا په معنا د قرآن سره دی ما ارسلنا من قبلک و ندی لیږلی مونږ ستا نه مخکې من رسول هیڅ یو پیغمبر ولا نبی هیڅ یو رسول ولا نبی او نه پیغمبر الا اذا تمنا مرګ کله به چې هغې لوستل کول بیان به کو د الله تعالی د کتاب د الله تعالی د توحید د الله تعالی د دین القى شیطان نو غورځولی به شیطانانو انسی شیطانانو جنی شیطانانو فی قلوب الناس دې دې کو سره دا ټکی وای غورځولې به وسوسې الق الشیطان والوساوس فی قلوب الناس کله به چې د الله تعالی پیغمبر بیان کو نو انسی او جنی شیطانانو به د خلکو په زړونو کې وسوسې اچولې فی امنیته په وخت د بیان دغه کې په وخت د لوستلو دغه کې په وخت د بیان او په وخت د لوستلو دغه کې فینسخ الله ما یلقی الشیطان نو لریکی الله تعالی ینسخو یذهب او یبطله تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده نو بیا ورانه او ختمی الله تعالی هغه شبهات چې اچولی شیطان ثم یحکم الله آیاتی او بیا کلکو ساتی الله تعالی آیاتونه خپل والله علیم حکیم الله تعالی دی پویا حکمتون والا حاصل داده الله تعالی هیڅ یو پیغمبر نه درالی گلی مس کله چې الله تعالی پیغمبر بیان کړي د الله تعالی د توحید نو انسی او جنی شیطانان چې هغه د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي شکوک او شبهات پیدا کوي بیا هغه شکوک او شبهات هغه لرې شي او د الله تعالی د دین هغه مسله چې هغه خالص پاتې شي خالص هغه پاتې شي خس راځي دی وروستو آیاتونو کې اوس هغه تفصیل ذکر کوي لیجعل ما یلقی الشیطان دا لګي د چا سره القى الشیطان فی امنیته دا آیت دغه سره لګي شیطان چې کوم وسوسی اچولی نو چا په زړونو کې چې هغه وسوسی منافقان دي مشرکان خلق دي نو هغه دغه لپاره امتحان شي دغه لپاره هغه امتحان شي لیجعل دیر لپاره چې وګرځي الله تعالی ما یلقی الشیطان او هغه څه چې وسوسی اچولی شیطان فتنه تن امتحان للذین دا فرد هغه کسانو فی قلوبهم مرض چې په زړونو دغه کې مرض دي والقاسیه قلوبهم او د پاره د هغه چا چې سخت دي زړونه داغي زړونه سخت دي رسنه مفسرین لیکلي دي والقاسیه قلوبهم من قبول الحق زړونه سخت شوی دي یعنی حق نه قبلی و ان الظالمین او یقینا ظالمان لفی شقاق بعید دي دی په دشمنی لري کې د حق نه وليعلم وليعلم دا آیات متعلق دي ثم يحكم الله آیاته سره یا دا لګي دا فینسخ الله ما یلقی الشیطان مؤمنان مسلمانان موحدین چې دی اغیتم شیطان وسوسی اچي خو بیا الله تعالی د موحدین او د زړونو نه شکوک شبهات لري او منافق بزله کې کم شکوک شبهات اچولی نو هغه پکې خمس بوت شي ولی علم او دیر پاره چې یقین وکي هغه سان او تل علم چې ورکلې شوی د اغیت علم علم نو مراد دي کیسه شری تفسیر سمرقندی وی علم التوحید والقران د دین مراد علم د توحید د الله تعالی او علم د قران کریم تی مراد دی نو هغه یقین وکي بس باندې انه الحق او چې قران کریم او د توحید د الله تعالی حق دی من ربی کار تر په ربستانه په یو منو به نو دی ایمان راوړي په هغه باندې په توخ به تله قلوبهم نو نرم شي هغه ته زړونه زدیو زړونه نرم شي الله تعالی غ شبهات لري کی د مؤمنان مسلمانانو زړونه د الله تعالی دین ته نرم شي و ان الله لهادی الذين یقین الله تعالی رسیا کسان امنو چی ایمان راوړی د الی صراط مستقیم غلاری برابری ته الله تعالی مؤمنان هغه برابری لاری ته رسی هغه برابر لار صدا دین الاسلام تفسیر جلالین دا معنا کړی الله تعالی مؤمنان دین اسلام ته رسی په غلار باندې روانه ولا یزال الذین د آیات متعلق دینه مخ کی سره دری پندوسم کم آیات چی دیر شو مخ کیا نو دا آیات متعلق دی دا غی سر لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن ولا یزال الذین کفروا نو دا آیات دا غی سر متعلق دی ولا یزال الذین او همیشه دی کسان جی کپر کر دی پی مریتین پشک کی منہو زمین راجی دی قرآن کریم تا تفسیر سمرقندی و منہو یعنی من القرآن تفسیر سراج المنیر مانا کرده منہو یعنی من الدینی او همیشه دی کافران په شک کې د دین د الله تعالی نه یا همیشه دی کافران په شک کې د قران کریم نه پس پدی باندې ایمان نه راوړي چې آیا د دې د نظام او قانون حق دی کنه حتا تاتی یوم الساعه تر دې پورې چې راشي دی او قیامت بغتتن ناصافه او یاتیهم عذاب یوم عقیم او یا راشي دی او عذاب د ورځې شندې شند ورځ کې میته ویل کې مفسرین لیکلي دي مراد دینه هغه عذاب دنیوي تی مراد دی عقیم چې ورستو پاغه بس بیا ورس پسې ناراضي او یا پاغه بس بیا بلش پ ناراضي سمانه ده خو ختم شول کنه ورس په بیا ناراضي شپه په ناراضي بس هغه ته وو برباد شي عذاب عقیم نه دغه مراد ده الملک یوم اذن الله یوم اذن لله بادشاہی په دغه ورځ باندې صرف د الله تعالی سره ای یحکم بینهم عملی فیصله وو کې الله تعالی دی په میان کې نو دوه قسم خلق تیر شول کنه نو وسه تفصیل الله تعالی ذکر کئ بیا دوڑلی الله تعالی بیا ذکر کئ بشارت دے او بیا اور پسی تخویف دے فلذین آمنوا اگسان چی ایمان راوڑے دے عامل صالحات عملونه کړی دنی په طریقه پیغمبر باندې فی جنات النعیم یبا اغا په جنتونو د نعمتونو کې ولذین کفروا اگسان چی کوبر کړی دے وکذبوا بیااتنا دروغجنی ګنلی دی آیاتونو زمونږه فولائک لهم عذاب مهین دغیر پاره دے عذاب رسوا کون کې مهین شرمون کے او ذلیل کون کے عذاب دے داغی پارا تفسیر جلالین وی شدید مهین پمانا د شدید سر دے بسبب کپرہم کپر کڑے دے داغی پوجوانی تو سخ عذاب دے والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کے بشارت مہاجرین تا چاچی دا اللہ تعالی پلار کی ہجرت کڑے دے نراشی داغی مرتبی او گورے داغی مرتبہ صدا والذین هاجروا فی سبیل اللہ او هغه کسان چې هجرت کړی دی پلار د الله تعالی کې د الله د دین د پاره مخکې مې ته دوه درې ډول عبارت ویل والذین هاجروا فی سبیل اللہ لاقامت دینی هغه حوالی او سریات ساتي هغه کسان چې هغه هجرت کړی دی د الله تعالی د دین د پاره او هجرت څه ته وایي تفسیر سراج المنیر تعریف ذکر کړی دی د هجرت هغه ولي کوي سره هاجروا درسمانه ده الهجرتو هجرت څه ته ویل کیږي ناغوی هاجروا یعنی پارقو اوطانهم خپل وطن او کلی علاقه پریخی ده و عشائرهم قام قبیله پریخی ده پی طاعت الله و طلب مرضاته چې د الله تعالی تابعداری وکم د الله تعالی د دین خدمت وکم الله تعالی له ناراضی شي دیره پاره خپل کور کلی پریخی ده پارقو اوطانهم و عشائرهم خپل خپلوان پریخی ده و کلی علاقه پریخی ده پی طاعت الله دا الله په تابعداري پسې دا الله تعالی په دین پسې و مر و طلب مرضاته او دا الله تعالی درزه لپاره دا کار کړی چې بس دغه وکی بس دغه دغه د سوې دغه ته مهاجر وای اوسه ګوري بس دغه چې هر څوک دی هر څوک چې دی او په هر ځای کې دی چې دا الله د پاره دا الله تعالی د دین د پاره او دا الله درزه لپاره هجرت کړی بس دا غي سره بیا نصرت کوي دا غي سره دا د دین اسلام دو پایگانی دی خام مضبوطی پایگانی کله چې په مسلمانانو کې هجرت او نصرتی همیشه لپاره الله تعالی مسلمانان غالب کوي او کافران چې هغه ذلیل کوي او مسلمانانو کې اوس دا شی نشته دی والذین هاجروا کسان چې هجرت کړی دی پی سبیل الله د پاره د اقامت د دین د الله تعالی ثم قتلوا او بیا دی او جلې شي د دشمن د لاسه او ماتو یا مړ شي په خپل مرګ باندې لیرزقنهم الله رزقا حسنا نو روزی بور کې الله تعالی دی او تا روزی خایسته د دین مراد څه شه دی نو مفسرین لیکلي دي مراد د دینه او هو رزق الجنه د دین مراد چې د جنت روزی تی مراد ده الله تعالی بدل جنت درکای او دا غي روزی به الله تعالی درکای و ان الله له هو خیر الرازقین او الله تعالی دی غورا روزی ورکون کې رازقین جمع ذکر شوی د په اعتبار د ظاهر سره کله خو په انسانانو کې یو بل ته خلق خوراک ورکای خو دې خوراک ورکون کې د ټولو نه خبر کون کې هغه الله تعالی دی الله تعالی ورکی لیدخلنهم مدخلا يرضونه دې لپاره چې خامه خا داخلي باغدره زیاده داخلي دوه ته يرضونه چې خو خی به دې اغیل را دنیا کې خپل کله او کور علاقه دې پرې خیده الله به دې داسې زیاته داخل کې چې هغه به طبيعه خو خی يرضونه امام ابن کثیر معنا کړی د مدخلن يرضونه او هو الجنه مراد درینه سره خو جنت دی کنه چې د انسان خوښ شي و ان الله العلیم و یقینا الله تعالی پوی دی تفسیر ګلالین معنا کړی د علیم بنیاتیم الله تعالی د مجاهدین او د مهاجرین په نیتونو باندې پوی دی حلیم الله تعالی صبرناک دی عن عقابهم که په مهاجرینو کې او یا په مجاهدینو کې څوک دغه شو ګناه وکړله، الله تعالی صبرناک دی، الله تعالی ورته زر د عقاب نه ورکوي، سزا ورته الله تعالی نه ورکوي. وإن الله يقين الله تعالى عليم پوی دے پنیتونو دیوبان نے حلیم اللہ تعالی صبر ناک دے ذالک ذالک الامر ذالک دلی سمانہ دا الامر ذالک سمانہ دا ذالک یعنی دا مخ کی چکم بشارت دیر شو تیر شو دا یقینی دے الامر ذالک خبرهم دا غسیدا چاچ دا اللہ تعالی پلار کی ہجرت وک اللہ تعالی بول جنت ور کئی خص چ خالص دا اللہ تعالی دا رضا ر پاری ناغی خبر اب کی ذکر شولا او تاسو ته ما یو حدیث هم ویلو چې څومره وخت به مخکې دي او داروغه د جنت کړه چې اول ورشي اول به مهاجرین جنت ته دي په حدیث کې راغلی دي، هغې حواله مې هم درته ویلی وه. نو داروغه د جنت به ورته وایي چې ودرېږه، څنګه مخکې را روان، حساب کتاب دې ورکړی دی که نه؟ هغه به ورته وایي ما سره داسې ټکټونه دي چې ما سره داسې اسناد را سره دي چې د هغې باندې ستا د غم نه راځي. هغه به ورته وایي زه خو مهاجر وم، الله تعالی داسې مخکې راولېږلم، زه زه خپل ځای ته ځمه، ستړی شوی هم په دنیا کې په هجرت باندې خپل ځای ته ځان رسوم. ذالک الامر ذالک، بس دغه بشارت یقیني دی، حق ده. ومن عاقب، او چا چې بدله واخیستله بمثل ما عوقب به، په شان دغه چې ده ته تکلیف ورکړلی شوی دی په هغې باندې، ثم بغی علیه، او بیا ظلم وشي په ده باندې، لینصرنه الله، نو خامخا مدد به کوي الله تعالی ده سره. ان الله العفو، یقینا الله تعالی معافی کوونکی دی، غفور بخنه کوونکی دی. وطن دې خپل پرې خوده ویستلی شولې، نو بیا الله تعالی بر سره، ثم بغیا علیه ومن عاقبه، د دین مراد څه شی دی؟ بدله اخیستل دی، مراد دی په قتال سره ویستلی د خپل وطن نه. اوس مهاجر له پکار دی چې ځان کې غیرت پیدا کړي او هغه وباسي. الله تعالی قرآن کې وایي کنه، و اخرجوهم من حيث اخرجوکم، کم ځای نه ته ایستلی نو تیم ته وباسه کنه، ولې په تا باندې څه چل شوی دی چې هغه دې ته وباسي. نو دانه چې مهاجر لاړ یو ځای ته، اوس به پروت وي په قلاره، بس وي ایله خلاص شوی یم، اوس مې د پلار توبه ده نوره، نه نه ته یې وباسه، ته کم ځای نه ایستلی، الله تعالی بر سره مرسته امداد کوي. ذالک بان الله یورج اللیل فی النهار، دا علت دی لپاره د نصرت الهی د مجاهد سره. کته وی چې الله به دغه امداد څنګه کوي، مړه د هغې سره خو دومره ټینګونه دي، مړه ته په هغه الله باندې توکل وکړه چې هغه ورځ او شپه راولي چې الله تعالی ستا سره امداد کوي، کنه الله تعالی سره خامخا امداد کوي. ذالک دغه مدد د الله تعالی، لینصرهن، دا دغه تراجی دی، اشاره د هغې ته، او دغه مدد الله تعالی په دې وجه باندې دی چې یقینا الله تعالی یورج اللیل فی النهار، ورننه باسي شپې لره په ورځ کې، و یورج النهار فی اللیل، ورننه باسي ورځې لره په شپې کې. وان الله سمیع، و یقینا الله تعالی اوري دعا د مؤمنانو مهاجرینو، بصیر لدونکې رهار سلره. مفسرین لیکلي دي ان الله سمیع دعاء المؤمنین المهاجرین، مجاهدین او مهاجرین چې کوم دعاګانې کوي، پریادونه کوي، هغه الله تعالی اوري کنه. بصیر، او دا هر څه الله تعالی یني چې دا د سره پاره هجرت کړی دی، چا سره ظلم زیاتی کیږي د الله تعالی نه پټ پناه نه ده. ذالک ذالک دغه امداد د الله تعالی په دې وجه باندې دی، بان الله هو الحق، چې یقینا الله تعالی حق د بندگی کول د الله تعالی، هو الحق، د دې څه معنی ده؟ هو الحق لا تنبغي العباده الا له، تفسیر ابن کثیر دغه معنی کړی ده. الله تعالی حق دی، یعنی حق بندگی دار چې د الله تعالی بندگی وشي، او د الله نه علاوه چې بل چا بندگی کې، هغه حق بندگی نه ده، بلکې هغه بيديني ده. وان ما يدعون، وان عباده ما يدعون من دوني، اصل عبارت دسره، او بندگی د هغه چا چې دی وتر مدد شوی سوا د الله تعالی نه، هو الباطل. تفسیر جلالین معنی کړی ده، هو الباطل معنی هو زائل، هغه زائل کیدون کړه کی د الله نه چې علاوه څوک د چا بندگی کوي هغه ختمیږي. وان الله هو العلی الکبیر، او دغه الله تعالی اوچت ذات دی، الکبیر ډیر لوی ذات دی. دو وظیفه مې ته مخکې ویلې، بیا بیرته تکرار کوم یو ځل. العلی، الله تعالی اوچت ذات دی، د چا یو ځای سوځېدلی دی یا د چا یو ځای پړسېدلی دی، نو هغه دې درې کرته دا وایي، العلیو یا علیو جل جلاله، پړسېدلی دی او یا سوی دی، یا د چا په بدن کې او پړسوب دی، درې کرته یو سخت جوړی، یا علیو جل جلاله، درې سخت درې کرته چې یا علیو جل جلاله، یا علیو جل جلاله، درې کرته دا یو سخت شو، او هغه مریض ته دی ورکی، اوبو کې دی واچي یا اسی دی اخري الله تعالی به خي یا یو پليټ کې دا ولي کې علي او جل جلاله په پغې کې واچو او کله باران وبې خو بیا ډېر جته خشور الکبیر الکبیر جل جلاله د خد یو د خاوند یو بل سره نه لګي با همي تعلقات لري بل سره خنه دي نو علماء ذکر کړی دي الکبیر جل جلاله دا چې څومره لوستل شي ډیر کړه ته دا دی اول ولی او په دې باندې د خوراک کې اوس شي دم کی او دسی ک خزته ډیر خپي نو خاوند دی اوس شي راوړند شي راتو چې خزي بس کنه دومره دومره خسره هم نه کوي کنه بیخي بس او ک خاوند ډیر ځت خپي نو دا خزرې ته وای دا چې مل په خړې دا خوس کنه نور ارڅ چې خدا وسک او دا دم پیویل لے یا کبیرو جل جلاله یا کبیرو جل جلاله دو رکات من دیو که دا دا اللہ تعالی نمون دیو ویل لے او بیاری دا سی اوکلا لے چی دعا دیو اوکلا اللہ ستا دا نم تا توسیل کوم اللہ دا خودمگا زندگی دا زندگیم تبا و برباد شولا نو دیر زنانه دا سی کن داگی زندگی خو تبا و برباد چی کن خواون خو خواون نینو خواون چی خواون خو سیده تی خپشا یورس خپشا دور دی خپشا نو بس ته واست تم تیر شکنه یا خضرج باقی که اوس دغه انسانیت نو بیا د انسانیت د پر خو الله تعالی مونته خبر خود لري ده مخکې د قران کې د څومره ویل شول پته دروها کل معلقه داسې هم پرېګ د چ جوړند کړي دي ده نه لاندې پزما کړه چارام حاصل کی او نه بره ده بلکې جوړند ده نو نو ته خزوي او نه طلاق نه چې دومره د سر نه لګي خو بیا ځان طلاقي که وس طلاق کې خبر خلاص او چې نه طلاق نو بیا خو دا دم مرده درو خو دا کنه دا دمو که په ما پسې مراوړ چینی بس چې چینی را دم که بس مرده دم درو خو دا ټول ته اجازه ده یا کبیر جل جلاله دا دم وای او دمې کا نو بس خبر خلاصه دغه سی علماء مخکمه دی بل وظیفه مې لري یا کبیر جل جلاله په چا باندې درد دی مریض دی نه خکی یو دم آسان دم دی یا کبیر جل جلاله نه کرته اول ولا په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې او دمه کوه الله تعالی دا نوم د توسيله کومه الله خکې به ماشوم چې په مور او پلار پسې ون خلی نو هغه څنګه چې کیلی ته غواړي وي کیلی اوس په دې کم دی تعالی پیدا کوم اخیره پیغه چې په خی خو خامخا به په خی کنور څه نه ګوډه ول ورکې دا وای دا خوشته کنه وای دا واخله په څه باندې غلې کوي خامخا پیدا الله نه دسه و غواړي الله تعالی زبل چرته شم نه سر روپې شته او نه چره چرته تل شم الله ستانو می ویل دی الله د دین نوم په وسیله باندې می خکه خلک وای دا مړ وسیله دی او کتر یو بر دی مړی پرېګ دا واغه ژوندیم پکې پرې دا الله نوم وای بس دغه ژوندې ذات ستاره پر پوره دی بس الله تعالی نو مسیله کړ الله تعالی تاسو خبره بخلاصه کړل الله تعالی الله تعالی به خکی وان الله والعلی و دغه الله تعالی او چد دل کبیر دی لوی ذات دی الم تر ان الله انزل من السماء دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې او دا بل علت الله تعالی ذکر کړي الم تر فماند الم تعلم سره دی یا په خپل ایمان سره دی الم تر ایتنه ګور یقینا الله تعالی راورې د اسمان طرف نامانو و د باران پتوس به الارض نشیز مکه مخزر را تکشنه پری تنه ګوري استاسترګی کار نه کوي عقل لیکار نه کوي ان الله لطیف یقینا الله تعالی مهربان دی خبیر خبردار زاد دی د لطیف معنی بیر تمخ کی کړي غالبا د تفسیر روح المانی یا د مظهری په حواله می ته المحسن الی خلقی الله تعالی هغه ذات دی لطیف ذات دی یعنی د خپل بندگانو سره احسان کوي خبیر خبردار زاد دی خبیر ببواطنهم د خلکو په باطینو باندې الله تعالی چره پويږي لهو ما پی سماواتی بل دلیل عقلی خاص د الله تعالی په اختیار کې راغتی دونه چې پسمانونو کې راغتی دونه چې پسمکه کې لري و ان الله او یقین الله تعالی هو الغنی او الله تعالی به حاجت ذات ده تفسیر جلالین معنا کړی دا الغنی عن عباده الله د خپل بندگانو نه به حاجت لري الحمید ستایلی شوی دی یا دویم معنا الحمید الله تعالی ستاینه کوون کړي لري اولیاء د خپل اولیاء الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الله د خپل نیکانو بندگانو ستاینه کوي دا نیکان بندگان الله تعالی دې مونږ تاسو نیکان کړي الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض تفسیر جلالین معنا کړی دا علم ترا په معنا دا علم تعلم سره دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې او په دې کې دا الله تعالی تصرفات دیگر شوی دی علم تر آیتنه ګوري آیتنه ویني علم تر آیتنه پوهیږي ان الله چې یقینا الله تعالی سخر لکم ستاسو د پیدې لپاره تابع کړی دی خپل حکم ما په الارض هغه څه چې بدمه کړی والفلک او تابع کړی دی الله تعالی د خپل حکم کیشته ستاسو د پیدې لپاره تجربه په بحر چروانی دی هغه کیشته په دریاب کې به امر هی په حکم د الله تعالی باندې وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ او ټینګړې دې الله تعالی اسمان درا ان تقع علی الارض ټینګړې دې رسنه درا پریوتلونه پزما کوندې دغه ته ضرورت نشته دی چې تاسو عبارت کې تقدیر وای د سنه را ټینګړې دې درا پریوتلونه را ټینګړې دې بس خبره خلاص شو نه الا باذنه سوا د حکم د الله تعالی نه اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت کله چې تعالی و چې را غورځيګا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار دا ازمکه به ختم شي اسمان به ختم شي او الله به وای چې ما ته را میدان ته شي وبرزوا لله دغه معنی ده الله به چې را میدان ته شي دغه معنی ده خو برزوا لله الته کې تمخ کې ویلو ورخاره به شي دا خلق الله تعالی ته ور میدان ته وشي الله به چې را میدان ته شي هر چا ویلو چې زه بادشاه یم زه دا یم زه دا یم زه جبار یم الله تعالی به چې راشي وس ان الله بالناس یقین الله تعالی په خلق باندې دراوپن خامخا شفقت کوون کې در رحیم مهربانه دی هو الذی بل دلیل عقلی الله تعالی ذکر کړي او درې حالات د انسان الله تعالی ذکر کړي دي او زجر الله تعالی ذکر کړي منکر انسان ته او هو الذی خاص الله تعالی غداد دی احیاکم چې جوندی کړي تاسو ثم یمیتکم بیا به مړه کوي تاسو ثم یحییکم بیا به مړه جوندی کوي دې ته سوچ فکر کوه پیدا کړی بیا به دې مړ کوي او بیا به دې مړه جوندی کوي ان الانسان یقینا انسان لکپور خامخا ناشکر دی ډیر ناشکر انسان دی لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك مخ کی آیت کے اللہ تعالی ذکر کرنا شکری دے انسان اس دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کے علاج دے علاج دنا شکری سرے دے کوپر دعوت پر کو دے اللہ تعالی دین طرف تا دعوت دا غیر پر علاج دے ولی لكل امه د پار د هر ډلی او د امت د پار جعلنا مقرر کړی دی مونږه جعلنا جعل تکوینی او جعل تشریعی دوانو مراد دی جعل ګور په کلام عربی کې په ډیرو مانو سر راځي مقرر کړی دی مونږه من سکن څه معنی ده تفسیر جلالین معنی کړی ده من سکن په معنی د شریعتن سره دی الله تعالی د هر امت د پار شریعت مقرر کړی دی پروعی مسائل هغه جدا دي البته اصول د دین د ټولو پیغمبرانو هغه یو دي د عقیدې مسائل چې کوم دي هغه ټول یو دي او من سکن په معنی د شریعتن سره دی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی هم ناسکوه د دې سمانا د چې دی چلیږي په هغه باندې ناسکوه نو تفسیر جلالین ډیره اسانه معنی کړی دغه توری کوي ناسکوه یعنی عاملون به دا هر یو امت د پاره جعلنا مقرر کړی دی مونږه یعنی شریعت مل مقرر کړی دی هم ناسکوه هم عاملون به چې دی په هغه باندې روان دی یعنی په هغه باندې عمل کوي فلا ينازعنك في الامر نو ودنباسی تا در خپل کار نه ودنباسی تا د خپل کار نه تفسیر قرطبی معنی کړی د ډیره بهترینه معنی هغه وی لا ينازعنك فی ما یشرع لامتک ودنباسی تا لره جګړه دیونه کی ستا سره فی الامر په کار د دین ستا کې یعنی تا دې د کار نه اون باسي اختلاف بر سره کوي خو لیکن چې تا د کار د دین نه اون باسي یو خه معنا کړی دا امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې پاغه باندې لیک په وضاحت سره پوه شي دا باز یو ټکی دسی چې ډیره سره واړای چې دسی یو ټکی زو سوې مچ دا مخاطب به بیخي په اسانۍ سره پوه شي ډیر پر به یو ډیر کوشش او مهنت وکې کې چې سټ کم ټکی وایم نو دا ذکر کړی دی امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی فلا ينازعنک هغه وی لا یغلبونک فی المنازعه غالب دران شی پتا باندې په منازعه او په باس کولو کې فی الامر په بار د دین کې خو چې غالب د باندې راغه خود کار نه وستل کنه نو تاسو ته ملنډه ترجمه دا وکړه و دینه باسی تاسو لره د دین نه په بار د دین کې تاسو د کار نه ونه باسی بیکار دي چرته تاسو نه کی نور معنا دانه د چې ساس سره وباس مباحثه نه کوي ولی قران کې الله تعالی په ډیر ځین کې یجادلونک بالذی بالباطل دا خو ذکر شوی دی کنه وجادلهم بالتی هی احسن دا خو ذکر شوی دی نو پنای فلا ينازعنک معنا درج فلا یغلبونک فل منازعتی په دې باس مباحثه او په دې جګړه کې ری بتابانی غالب رانه شي چې د الله د دین نه دی وباسي دې ته سوچ فکر کوه چې د الله تعالی د دین نه دی ونه باسي چرته د خوب نه دی وباسي خیر د الله تعالی د دین نه دی وباسي دغه معنی کړی دی ودعو الی ربک او دعوت ورکوا دین درپ ستاتا الی ربک الی دین ربک تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی کار دا کوسړی د الله تعالی دین ترته دعوت ورکا اسنه چې اصل غافل کی او بس دا کار د دین نه دی وباسي انک لعلی هدن یقینا طیبا دین برابر باندې علی هدن علی دین مستقیم تفسیر جلالین وای ته د الله تعالی په برابر دین باندې نو بس د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوه و ان جادلوک او کدیو جګړه کوي ستا سره نو په قول ورته وای الله اعلم الله تعالی ډیر ښه پوهی دی بما تعملون په کارونو باندې چې تاسو یې کوئ جګړې بر سره کوي نو ته ورته دا ووایه چې زه په حق یم یا تاسو په حق باندې یې الله تعالی په دې باندې پوهی دی پته به ولګیده دی چې څوک په حق دی او څوک په ناحق باندې دی الله یحکم الله تعالی په فیصله کوي بینکم ستاسو په میند کې الله په فیصله کوي ستاسو په میند نغه فیصله خو ته معلوم ده کنه د الله تعالی عملی فیصله یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فیما کنتم فیه تختلفون پاغه کی تاسو پاغه کی اختلاف کوي الله تعالی به دغه فیصله وکړي الم تعلم آیتن پویږي ان الله یقینا الله تعالی بل دلیل عقلی دی د پاره د اثبات د علم د الله تعالی العالم بكل شيء هو الله الم تعلم آیتن پویږي یقینا الله تعالی پویږي پاغه باندې پاسمان کیږي او پاسمان کیږي ان ذلک فی کتاب یقیناً دا ٹول ہر سو پہلو محفوظ کی دی ان ذالک فی کتاب دا ذالک اشارہ سے شیتا دا نو ذالک دا مخ کے ٹول خبر ذکر شولی امام قرطبی اور ڈیرا بہترین معنی کرے دے دے کیا غزدہ کہے وہ ادھر مخ کی آیات سرا دا لگی لری پسی مزہ سڑیا وہ دا خود درس تو ختم دو ٹیم دے لری لار شاغ چاہتا معلوم دے اغه ان ذالک ویدا لږ بر د کرخه ته وګورئ چې معلوم شي رته ان الفصل بین المختلفین دا فیصله کول درې دو اختلاف کوونکو په میند کې په کتاب انده په لوح محفوظ کې دام لیکل شوی دی لری پسې مزه توستا صورت اول لټه تا خو سار ویلې شوی دی اغه چرته ته معلومیږي نو ان الفصل بین المختلفین دا دو اختلاف کوونکی چې یو په حق دی بل په ناحق باندې دی د دې په منځ کې چې قیامت کې دا فیصله کیږي نو دام په لوح محفوظ کې لیکل شوی دا په لوح محفوظ دا په تقدیر کې لیکل شوی دا فیصله به الله تعالی کوي خامخا ان ذلک علی الله یسیر یقینا دغه کار په الله تعالی باندې آسان دی ذلک دغه فیصله د دې دو اختلاف کوونکو منځ کې دا په الله باندې آسان و یعبدون من دون الله یو بندگی کوي دی او سوا د الله تعالی نه دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر پا شرک پا عبادت باننے سوک چی دا اللہ نا علاوہ دا بل چا عبادت کئی پا دی بانے اسر دلیل نشترے ویعبدون من دون اللہ یو دیو بندگی کئی سوا دا اللہ تعالیٰ نا مالم ینزل بیہی سلطانا چن دیرا لے گلے اللہ تعالیٰ پا غی بانے دلیل نو دا عقیدی دا مسئلی دا پارا دلیل منزل پا کار دے دا بنوے چی دا پلانی ویلیو پلانی پلانے پلانے پر ایک دوا قرآن و حدیث ہوا ہے یو طرف ته عجیبه خبر ده تاسو وګورئ ډیر خلک داسې دي چې هغه غټ غټ علما دي ان تر دې پورې چې هغه دا کتابونه پړه وهي هغه دا وایي چې ادله د شرعي سودي سلور دي دا دو مثبت دي او دو سری مظهر للحکم دي تاسو ویلي دي اصول فقه په کتابونو کې بیا چې کله دغه وایي یو مناظره کوي ته وایي چې جمهوریت ناجایز شی دی دا د وی دا خو پلانی مولای صاحب ویلی چې دا جایز دی رقم مولای صاحب دې په تندر کې لري که ما ته دلیل د قران او د حدیث نه وایي دلیل ته وایي دلیل کته دا خبره کوي چې مولای صاحب ویلی زه ما هغه مولای صاحب اعظم مولای صاحب ما دا ویلی زه اوس څه ته دی کی پیسې سره څنګه کېده ته هغه مولای صاحب ویلی زه زما شیخ صاحب دا ویلی دا کو پر دی زه اوس چل کې ودی کی پیسې لو کرا شما ته دلیل منزل وایي دا د عقیده خبره زه هم شک شرک دی او ته چې نه زه په اسلام راولم نو پاتیا او کالو کې ما سره دلیل دار چې پاتیا او کالو کې تاره نه وسته دا څه دلیل دی چې بده باندې عوام پوي نور دلیل نه خو پرېګ ده ما لم ينزل به سلطان په دې باندې دلیل منزل نشته دلیل منزل پیش کا نور قصې قطاری پرېګ دوا و ما ليس لهم او نشته دې د پاره به په دغه باندې علم د دې سمانه ده و ما ليس لهم او نشته دې د پاره به په دغه پا عبادت کولو دا غیر اللہ باندی علم بی انہو آ الہن تفسیر دا دلمسیر دا غلی کلی پا دی باندی دسر دلیل نشترے چی دا الہ دے دا حق دار دا بندگی دے داولا ام نشترے دیر پار یو بل مانبا تفسیر کر کئی چی دا مالم ینزل بیہی سلطانن دا خود دلیل وحیشو او مالیس لہم بیہی علم نمرات چیرے دلیل عقلی دے دغه تفسیر مدارک دی ته اشاره کړل ډیره بهترین خبره کړی ده الله دې موږ په سرین تاجر ورکی کنه موږ بس کوله دی قران سره موږ سره کوله بس ګوریا یو ځکه چې د خبره راشي بس خوشاله شو چې کار وشو دی ځکه نو مخکې خو الله ویل کنه مالم ينزل به سلطان دلیل په نشته دی بیا وی و ما لیس لهم به علم دلیل سره نشته دی دلیل نشته دی دلیل نشته دی نو څنګه مال تاسو تخ ما ویل کنه چې مولای صاحب دغه کا ویلا بودا ویلا نشته اخلاصې بودا نو بودا شاګر ته څنګه بودا نو خو بودا کنه ویلا نشته اخلاصې بودا و بودا څنګه بودا و دغه سی بودا کنه نو څه سوی نو مخکې مو چې نشته دلیل نو مالای سلام به علم نشته دلیل نو دلیل نشته او دلیل نشته نو مخکې دلیل نشته بیا هم نشته نو تاسو ته ما ویل چې ردینو مراد دا مالم ينزل به سلطانا نو تفسیر مدارک لیکلی دی به برهان سماوی من جهه الوحی سماوی دلیل د دې د پاره نشته چې وحی په هغه باندې نازل شوی چې تاسو د غیر الله عبادت وکړي و ما ليس لهم به علم مراد سره ولا حملهم عليها دليل عقلي پدې باندې یو دلیل عقلی د دې سره نشته په دې خبره باندې مخکې دلیل سماوی شو اوس دلیل عقلی شو خبره ویخی پاکه شو و ما لظالمین او نشته ظالمان د پاره من نصير سوک مددگار هیڅ مددگار ول نشته دی مددگار سمانه ده نو تفسیر جلالین معنا کړی ده یمنع عنهم عذاب الله تعالی چې دا الله عذاب ته واړی بل طرف ته د الله تعالی د عذاب نه بچ کی داسې ول سوک نشته دی و اذا تتلى عليهم مس الله تعالی ذکر کوي و اذا تتلى عليهم زجر ده په انکار د قرآنی کریم باندې کله چې ته دا قرآن واضح بیان کی واضحه گنگ گنگ بن کے قرآن کے خلق پی نہیں پوئی واضح او پاک خبر ہو کا شپ شپ مکا او پاک خبر ہو کا بس یا خوب دی برابر کی یا برابر کی پاک خبر کوا مڑا دام دا غیرت چی دے دا یو ډیر خشه دے پاک خبر ہو کا غیرت تو سب دی ہو کی مولانا عبدالعزیز سیب حفظہ اللہ تعالی و رعاہ اللہ تعالی دے حفاظت ہو کی اللہ تعالی دے نور ان تپی پ اسلام آباد کے تناستے و راشد بار ملکون نچری علماء را ولی مناظرہ کوی مباحثہ کوی او سار شی چ کوی مباهله کوي راشي وای کوي نره خبر سو ته ویل اغله چې الله تعالی کم اجل ذکر کړی دی کم اجل چې الله تعالی دغه پر ذکر کړی دی حق وینا دا د انسان نیټه نږدې کوي نه دی باندې ځان پوهې کوي خلک وایي د لګان بې غیرت مري او بې غیرتو پیدا کوي یو غیرتیان میر غیرت چیرې پیدا کوي هغه غیرت چیرې خپل پاتې کوي شاته خلکو ته نو دې دی کې الله تعالی ویلی دی چې کله قرآن واضح بیان کړي په واضحه طریقې باندې نو پدی باندې غوسه کیږي هغه سړی هغه منکری قران هغه پدی باندې غوسه کیږي چې را د پاک خبره ولی وکړه خلک دسی ګول مول وغیرہ دسی رنگ منګ دور لګ ور کړی و دسی ګول مول خبره وک ګول مول پرېګ د پاک خبره وک و ذات تل علیهم وکل چې اول وسره چې پدی باندې آیاتون آیاتون د منګه بجیناتین خکاره واضحه خکاره واضحه بیل ولی واضحه خبره وکي پاک تعریف ہو فی جنب تافی وجوه الذین پا مخون دا کسانو کی کبرو چی کبرے کردے المنکر المنکر مراد در این سدے خبگان دے دے کہ منکر نو مراد سدے خبگان بیتا اینے کلا چی دوانی لگ لگ رات بکی نو بیا چرے راکت کی گی چیر دا سنگ چلے شیخ سے رحمت اللہ علیہ بویل کلا بے رت کاو منافقان باندے حلکہ بے توغان دے در روان دے کہ شیر بانی بد لگی بے سر تخ کتا کا شیخ در آگے وستا اولان نفو خدا کہ سر دے تو نیغ نیولے ونو برابر ای دی او گڑیر دا بانی بد لگی نو خکتے گا دی تعریف پی وجوه اللذین پی جانی بتا پا مخون دا کسانو کی یکو برے کردے المنکران خبگان دویم مانا جی کر کردے تفسیر جلالین اگوی المنکر الانکار لها تب اینی داغی پا مخ کی انکار نو انکار خود دزل سپت دے نو سنگا پی جانی دا دمر انکار کئی گوئے که دا انکار دزلن راوتے ردے پا دے مخ بانے دسی لیبل لگا ولے دے دا انکار دسی دے بعضی خلق دا سی کن دسی انکار وکی چه تو داوے چه دا انکار دا لیبل ردے پا دے مخ بانے لگا ولے دسی دا انکار پا کسم خلقوی سمتی ساسی نو سمتی ساسی بیا دسی منکر دے دا یکادون نزدی دا یستون چه حملو کی بلزین پاکستان من یتلون علیہم چه بیانی دا قرآن پا دیو باندے بیا دیر وقت بعد اقمانا راغ لدا یتلو علیہم آیات تاسو مایلی چې تلاوت په سله کې اعلی راشي دا مې تر اصول نه دا شروع کړی و او دې ته ما خبر راو تاسو مایلی چې کوم خبر مې توکل اخر ته به تر رسوم نو یتلون علیهم دې دې کې په معنا د بیانولو سره دې تلاوت په سله کې اعلی راشي په معنا د اکثر زینو کې کې یو نیم ځای چر تر راشي نور اکثر راځي بل ته بیانول دا معنا ده نو دې دې کې خو مخکې بیان دې کنه ذات علیهم دشمن راځي په تا باندې حمله کیا نو ته هغه ته بیانې ځکه باندې حمله کوي نو دغه معنا مراد ده یتلون علیہم چه بیانی پا دیو مانی آیاتنا آیاتون زمانگا قلو توائی فیغمبر افا اونبیوکم بشر من دالکم آیا خبر در کم تاسو تا پا دیر ناکار سر دینا النارو آغا اور دے آغا اور دے مپسرینو لکلی دی مشرکانو دغسی منافقانو بدا خبر کولا وی دا چی دا کم بیان کئی نو دا شر دے دا توحید دین تا دا جیہاد دین تا دی تا وی شر وائے بالپرز و تقدیر کا زما دا دین شر شی دا دی دا دی شر نا تا بل یو دیر شر یو شیر تا درو خیمہ اغا سرے اغا اور دے او تب آغی تا دے بس دا وطا وائے کز پا ز شری امزا نو زتا تر دی شر نا چی دا ز کوم را دین تا بل یو غٹ شر درو خیمہ چا غستا پا برخ کرے اغا اور دا جہنم دے تب آغی تا دے دا وطا وائے اللہ تعالی وائے قلو تو ای پیغمبر آفا و نبی کم آئی خبر در کم تاست بی شر من ذالکم پا دیر شر سر من ذالکم دا دغینا دا تاست جو سواو ری دل دا من ذالکم نمرات سشیره تفسیر مدارک دا عبارت سر اولی کش پویه گئی پی بیا من غیزکم علی التالینا و صدکم علیهم من غیزکم ستاسو چه دا کم غصه دا و تا لمبه و حسمی دا غصه نا علی التالینا پل وستون کی دا قرآن کریم بانده و ستویکم علیہم او تچ دا حملہ کے پاغ باندے نور الدین رت بلیو دیر بد شیر رت بلیو درون خیم آغا سا شیدے النارو تفسیر جلالینوی ہوا النارو النارو ہوا النارو اغور دے یا فیک النار یا انت فی النار تو پور کی بس دغو تا اللہ تلاو اللہ تلاوی تو تا دغو ہے خانو دابا وی چی دیتا بسوک زی دا چار پارا وی کنا تو تا وی وعدہ اللہ لزین کپر وعدائی کرد اللہ تلا دا کافرانو سارا و بیس المسویر او دیر بد زیده ورتلو و تو اید دغیس خلقو سر اللہ تعالی لوس کرده یا یوه الناس و ضرب مسلن پستمیعو له دی آیات که اللہ تعالی ذکر که مثال هر کل چی دیو دا قرآن دا بیان دا بیان پا وقت شور جوړ کی او تا تا وقت ننیسی نو تو تا دا خبر اکو سر یا شور مکوی زما یو بل مسلم واوره یو میخور تا دا غرد وکو غسراش چیز تا تا تو چې رچا عبادت کې راشه دا یو مثال لته ویم تا تاسو رچا بندگی کوی نو هغه یو مچو ماشه مغنش پیدا کولې یو خبره دویم ماشه پیدا کول او مچ پیدا کول خو پریک ده کاغذ ستاد دی بابا او ستاد دی معبود نه په دغه کې خو خوردی مردی ډیر زیاتی کنه باباګان په مزارونو کې الواګان راوړي ګوړی راوړي او غیره وغه مونږ یو تلاړو په خبر کې بس طالبان پارس کی کاری مازیگر ٹیم وجود دغه ته مونږ لاړو هغه من جواران چې واخ واسه کوټي په کې سره برړېدل او سقې سي کول مونږ غي تورلو یو غټ پندور شیراغ دند چې ورغلل په کې مال کې وي ګوړې وي او د مونبتۍ غربتۍ او غیره د چیز نه یو غټ بکه سو پاغه هغه کې روپي وي ایو مرګ دې سپړ کول چې شپ ګډیر دې کنه د زور او توقف هغه ته دومره زنجیرونه لګېدلې ولکه چې سخی پاغه باندې راټینګېدل دومره شینې او تلګولې نو پاغه کې خوردې مردې ډېری اوس یو پندور سړه راغ د موټرسایکل نه کوشو را دانه نشو اول چې دې سجده وکړه دې دغه ته خی طرف نه چپ طرف نه د سر طرف نه رخ پو طرف نه سرور سجده او ته وکړلې او بیا چې هغه باندې یو کانه پروت د سیول کې غوړ کړي چې بیخي د سیمین کړي او هغه په ځان باندې راخ او بیا دغه پرته مال غواغې نه دغه ته خلی ته واچو د چې روان شو نو الله تعالی دغه لپاره مثال ذکر کړي یا ایها الناس ای خلکو زوري به مثلا بیانې کیو مثال فاستمعوا له غوکه د هغه ته اغه مثال څه دی ان الذين تدعون من دون الله يقيننا كسان چرا ولیت سو سیوا د الله تعالی نه په حاجات کرا رمضان ستی رمضان شو ته حاجات غړی لا يخلق ذبابا هچری نشي پیدا کولی اغه یو مجل را ولا وچ ته معول هو اگر کټول راجم شي غیتا الله تعالی کټول راجم شي نو بیا هم دانش پیدا کولی مچ پیدا کول خو فریدا دا یو ناقص الخلقت شه دی علماء ذکر کړی دی و ای یسلبهم الذباب شیئا او کو تختی ددن مچ یو شی لا استنقذوه منه نو نش خلاص اوله دیو اغل را داغینه اغه کم شی ګړ مټایو غیر چرنه وړی دی اغه تیم تن شی خلاص اوله استاد بابا تیم نش خلاص اوله دای تیم نش خلاص اوله الله تعالی د دې ذباب تخصیص ولې شوی دی په سرینو د غیر لپاره وجوهات بیان کړی دی په اختصار سره بغیر د عبارتونو نه یو وجه د غیر لپاره دار چې په دربارونو کې د خوراک چیزونه د سکاک چیزونه خواږه شربتونه ګوړې و غیره هغه ډیری د دې وجه نه دې تخصیص شوی دوی موج علماء دا ذکر کړی دی چې مچ په اعتبار د بدن سره د ماشینه کم دی نو لګو اندامونو والا نشي پیدا کولی نو هغه ډیرو اندامونو والا بس پیدا کی دریم علماء دا ذکر کړی دی وای مچ دا د الله تعالی په مخلوق کې اجهل شی دی ته به شړی ته دې چلو کړه تب لاله سره کته کړې نه بیا دې راځي په دې باندې کې خوب د سړی ټور رکی کنه یو مچی بس هغه دل بیا کار کوي خوب مو بیا نشته دی دا د الله په مخلوق کې ډیر اجهل شیر ډیر بیکار شیر دا مچ ضعف طالب المطلوب لا یستنقذوه نشبت نش خلاصوله دیو هو هغه چیز لره من هو دا مچ نه ضعف طالب المطلوب ضعف طالب کمزور دی هغه غختون کې کمزور دی غختون کې ول مطلوب او هغه څوک کمزور چې دا غینه غختنه کېدلی شي دعاګانې ته خلق وړي ضعف طالب کمزور دی العابد او المطلوب المعبود د غیر الله د الله نه چې علاوه د چا بندگی کیږي نو پاغی کې چې څوک هغه عبادت کوي او د چا چې عبادت کېدلی شي دواړه کمزوري دي ما قدر الله حق قدره دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي مشرکانو ته چې دیو حاجات غوړي د غیر الله نه نو کله چې ته پاغی باندې رد وکینو دا مشرکان به موحد ته وایي پاغی باندې توعن کوي وایي تا خو د بزرګانو بې عزتي وکړله او ته وایي تا د الله بې عزتي کړې ده تبا شوی وای ما خود الله بیزت ما د بزرگانو بیزتی کله کړی د زو ته امداد حاجات پوره کون کینه دی عبادت یم کوي د خپل بیزتی نه دا تا د الله بیزتی کړی دا چې ته د الله تعالی نه علاوه بل چوندګی کوا دا ته وای ما قدر الله حق قدر د دې معنی او تفصیل مخ کی بار بار ویل شوی ما عظم الله حق تعظیمه دیو تعظیم او عزت نه کړی د الله تعالی په پوره تعظیم سره یا ما عرفو حق معرفته دی انہ رے پیجاندر اللہ تعالیٰ پا پورا پیجاندلو سرا ان اللہ لقش دیو شرک دی اللہ تعالیٰ سرک دیو اللہ پا صحیح طریقہ بارے پیجاندلے وے نبی ابو سر شرک نکا ورے ان اللہ لقوی یقین اللہ تعالیٰ دے طاقت والا عزیز اللہ تعالیٰ زور آور دے سمانا دا ینتقم من اعدائی تفسیر مداری کوئی دخلو دشمنان نو اللہ تعالیٰ انتقام وقت اللہ یستفی من الملائکت رسولان ومن الناس مشرکان وای وای مونږ د دې باباګانو نو د ملایکو نه پیغمبران نه حاجت زګ غواړو چې الله تعالی دې ته اختیارات ورکړي الله تعالی دا غي جواب کړي حاصل د جواب دار چې د مخلوق د پاره لوی مرتبه سره هغه مرتبه د رسالت ده په دې مرتبه نه وړاندې الله تعالی بل مرتبه چالنده ورکړي چې هغه مرتبه د اختیارات ده ځان نه لګیا یاسي خلک په وختو کې وایي چې چټي لګیا یاسي دا غي اختیارات الله تعالی دې ورکړي البته لوی مرتبه هغه رسالت ده او رسالت یې چاله ورکړی دی نو هغه علم دغه اختیارات نه دی ورکړی الله یستوفی الله تعالی غوره کوي من الملائکه تیر ملائکه نارو سنن پیغام وړونکي و من الناس یو د انسانان الله تعالی د خپل پیغمبرۍ دپاره د پیغامونو د وړلو دپاره خلق مقرره هغه څه دي پیغمبران دي ان الله سميع يقين الله تعالى هر ساوري بصير لذن كره يعلم ما بين ايديهم فويد الله تعالى فاغه حالات بني چې مخ کړي او ما خل په هغه حالات ورست دي تفسير مدارک درې معنی کړي یو معنی کړي د ما مزا ما بين ايديهم څه چې مخ کې تیر شوی دي و ما خلفهم ما لم ياتي څه چې شوی دي او څه چې لا نه دی راغلي الله تعالى په غي باندې پوي دویم يعلم ما بين ايديهم الله تعالى فويږي په هغه سبانه ما عملوه کم اعمال چې خلکو کړی دي او ما خلفهم و ما سيعملوه او کم اعمال چې براتلون کې وخت کې کوي الله پاک باندې عالم دی درېم معنا ما بين ايديهم امر الدنيا وما خلفهم امر الاخره الله د دنیا په حالات باندې پوي دي د اخرت په حالات باندې پوي دي و الى الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته وګرځول شي ټول کارونه ټول اختیارات د الله تعالی دي یا ایها الذين امنوا یا ایها الذين امنوا ذکر شید دی آیاتونه کې اوس الله تعالی ذکر کوي هغه آداب او امور چې په هغه باندې پته او نصرت راځي پلاح پر راځي کامیابی پر راځي تاسو ته ما ویلو د اول یو د دویم درېم ورځې نه ته شروع شوی یا ایها الذين عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته سړی راغی به ما ته وصیت او نصیحت وکړه وې زر تویم چې قران کې وګوره یا ایها الذين امنوا په کم ځای کې راغله دی ورسته وګوره چې الله د تسوي یا به چې یو کار وکه یا به چې مې کوه یا به یو اخباري بس هغه کوه کنه بس الله تعالی ته غویل یا ایها الذين امنوا ایمان والو رکو کوي وسجدو سجدا کوي تفسیر مدارک معنا کړی دا یا ایها الذين امنوا رکعوا وسجدوا فی صلاتکم په منځونو کې رکو سجدي وکي خامخه وعبدوا ربکم وبندگی خاص کړئ خپل رب د پاره وفعلوا الخير او د نیکی کارونه کوي نورم نیکی کارونه دي د یوازې په مونږ پسې من خلا بلکې نورم نیکی کارونه شته لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ نسلور اعمال ذکر شل رکو سجدہ عبادت وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده او جهاد کوي پرار د الله تعالی کی پورا جهاد کول تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی د جهاد سره وي دا خود فوجان وي جهاد مونږ کوو او تحریک طالبان وي جهاد مونږ کوو راځي وسه او تلای وجاهدوا في الله حق جهاد لاقامت دینه ناغه خو مونږ د ملک د پاره کو لګیه مونږ د ملک حفاظت کو د لګان دي دروغ وي د ملک حفاظت به کم ځای کو ټول امریکا دغه په ملک باندې راتل افغانستان ته وک او د اندوانو د جریان نوی زره وردیان ته غوښتلې وي څه ملک شل کړي تورې کړي ده وجاهدوا في الله حق جهاد جهاد او کوي پرار د الله تعالی کی دا اللہ پلا رکی سل اقامت دینی ہی تفسیر جلالین وی دا اللہ پلا رکی جہاد اگر چی دا اللہ دا دین او دا قانون دا پارا اکل لیشی دیر پارا جہاد وکی حق جہاد ہی کم دے بیا پورا جہاد مپسرین دو ادری معنی جی کر کردی امام سدی رحمت اللہ علیہ معنی کردی دا حق جہاد ہی حق جہاد او پورا جہاد اگر کم دے وی ہوا ایتوا فلا یعصوا چې د الله پر منبرداري وکړلی شي او بیا یې خلافونه کړلی شي داسې جهاد وکړه چې دا ټول خلق د الله تابعدار شي او بیا یې نافرماني ونه شي حق جهادي هو ان یطاع فلا یعصى قال السدي امام سدي رحمت الله علیه دغه معنی کړی ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو بل معنی کړی ده هغه وی جاهد فی الله جهاد وکړي په لار د الله تعالی کې د اقامت د دین لپاره حق جهادي هو استفراغ طاقتی پی طاعت اللہ تعالی تعالی چې الله څومره طاقت درکړی دی کاغه مالی طاقت دی کاغه بدنی طاقت دی دا ټول د الله په تابعداري کې ولګوا دا صحیح جهاد دغه پوره جهاد پوره جهاد څه دی مال هم ولګوا دا سترګې هم ولګوا دا غوږونه هم ولګوا د الله تعالی د دین لپاره جبه لاسونه خپې زړه دا ټول د الله دپاره ولګ اے کور بچی دا ټول چې دا الله د پاره ولګه هو استفراغ الطاقتی فی طاعت الله تعالی حق جهاد دا دی پورا جهاد دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویل درېمه معنی ذکر کړی دا امام مجاهد رحمت الله علی دا ټکی تزه ویل ویم دا ټکی دې لپاره خلک ترجمه کوي جهاد او کوي دا الله تعالی په لار کې حق جهاد بس دغه نو حق جهادی حقم دغه حق دی او ته حق جهادی هم دغه دی نو عربی دا عربی دی ویلله نو تاسو ته ما دو ترجمه وکړې درې ما ترجمه جهاد وکړي د الله تعالی په لار کې د اقامت د دین لپاره څه معنی ده حق جهادی هی معنی ده رچې الله یخاف فی الله لوم تلائم دس جهاد وکړي چې په دې جهاد کې د الله تبارکی د الله د دین تبارکی د ملامتیا د چا د ملامتیا نه اون یریږي دا کار کوم خلق براته چې دسی دا خلق براته سی ولکه خلق څه شي ته وای خلق پر ایک دوا نو چې ته د سوې چې دا کار کو کم دا خلق به بیا سوي نو د سوول نه وای چې دا کار ونه کم نو بیا ودا الله راته سوي د سوول نه وای ته دا امام مجاهد رحمت الله علیه دا معنی کړی دا سوي هغه وای چې حق جهاد دا دی چې هو ای خاف فی الله اللوم الله یخاف فی الله اللوم تلایم دا الله د دین په واره کې د هیڅ شاده د ملامتیا لحاظ نه کې د الله لحاظ وکړه د الله تعالی د دین لحاظ وکړه تاسو ما حدیث ویلو الله تعالی په قیامت کې اوسړې راو بلی الله تعالی به توې چې پلانی ځای کې دا ګنا کېدله تول نه منکه اوسړې پلانی ځای کې دا حق خبر ولې نه کوله دا بنده به الله تعالی ته وی الله تعالی زه یریدم الله تعالی به توې چې زړ زیات حقدار مو چې زمانه یریدلې وې ته چیرې فوجي او د عیسائی واره نه د دین پلانی نه یریدلی ته چې د الله د دین خبره دې نه شو کولی نو د الله نه ولې نه یریږي دا غیمره د الله نه ولې نه یریږي چې که دا خبره زه ونه کوم نو الله به بیا را ونیسي نو دغه ولې نه کېته هو الله یخاف فی الله لوم تلائم حق جهاد دې ته ویل کېږي الله دې دغه جهاد زموږ نصیب کړي مجاهد کې دا صفتونه پکار دي دا الله د سیتابیداری او کچ بیا خلاف مکوه دویمه خپل ټول طاقت او خپل مال خپل سترګې خپل جبه خپل غوګونه خپل دماغ لاس او خپې دا ټول د الله د پاره استعمال کا حق جهاد ده دی. او دریمه خبره مې ته دا وکړه دا الله د دین په باره کې د هیڅ لحاظ مکوه دا الله لحاظ وکړه د الله تعالی د پیغمبر لحاظ وکړه بس دغه پوره ده امیر صاحب رحم الله وی خبره وکړه دغه تذکره وکړو دا نن چې موږ تاسو ته کې ناس یو دا چا قربانی وي دا چا کله د خپل مشرانو ذکر کول خپل مشرانو یادول دا ډیر زیات خی خپل مشر به یری نه نو امیر صاحب رحم الله به وي هغه څوک دی وجاړي په خپل ځان باندې چې په دې د دومره انقلاب کې د هغې شهید نه شو ورور یې شهید نه شو پلار یې شهید نه شو ښځه یې کونډه نه شوله بچی یتیم نه شو د هغه لاس پکې زخمی نشو دا غی خپ پکې زخمی نشولا دا غی په حدیث کې راغلی دی د الله تعالی پیغمبر و چې د الله په دین باندې ته د الله سره د پدې حالت کې ملاقات و نه ک چې ته ستا په بدن باندې د الله تعالی د دین په باره کې اثر نه و نو ته به د الله سره ملاقات کې د چې ایمان او اسلام مری نیمګړی په نیمګړی حالت کې وتر الله سره مخامخ کیږي نو په هغه چا باندې جړا پکار دی دا دومره انقلاب تیریږي بس د نن ته پوس وکي چې څه وای بس وای ښه زندگی تیریږي وای ښه زندگی تیریږي نو مونږ یې استاد هغه ما سره یو ملګری وای فارغ شو وای بیا په مکتب کې بسکول کې بیا استاد وای کله کله ما لیده یو ورځ مې ته پوس وکړه چې مولوی صاحب محترم زندگی څنګه تیری وای ډېره ښه تیریږي اوس هغه استاد تیریږم زما وفات شوی دی الله تعالی دې وبخښي نو وای ما ته یې څنګه زندگی ښه تیریږي بس وای چې مړه سکول کې استاد یم ښه ډېره تنخواه یم د بیا ماسپښین ناشم ارام وکړم او بیا مازدیګر چې ځان سره بچی م واخلم ګاډي کې لږ چې د سیند غاړې ته چکر ووهو دغسې بیا راشم او بس الحمدلله الله تعالی راله ښه روزي راکوي بس وای دا خبره ما باندې ډېر زیاته بده ولګېدله وای ما ورته وای چې ستا نه خو بیا په دې بازار کې چې کوم د قصاب دی مخې ته قصاب دی مخې ته سپی دی هغه هم ښه دی وای هغه ډېر بې طبیعته شوی مال څنګه وای مال چې هغه هم ښه مزیداره زندگی تیری قصاب ته وښه ورته ورواچوي قصاب هغه وخوري بیا هم لاړ شي په قراره باندې اوده شي بیا چې لس شکر پکې وهي بازار کې پکې چکر وهي په یو ځای کې بل ځای کې شاته غپ غپ هم پکې لږ لږ وکي سا آزاد کې لږ دا سا خو هغه هم آزاد دی د الله بنده ده څه وای ته نو مسلمان دی دې کې الله تعالی وایي حق جهاد وکړي الله تعالی دې زموږ استاد د الله په لاره کې دې الله زموږ نصیبه وکړي دې سوال کوي ښا چې د الله په دین ولګېدلې والله که د الله په دین باندې د لاس ولګېد خپه دې ولګېدله سترګې دې شهید شولا غوږ دې شهید شو تندې دې ولګېده خوشاله شه په دې بند صحابي لګي غشې پې لګي او وینې پې دي او هغه څه وایي پوستو رب الکعبه زما دې د کعبې په رب باندې قسم زه اوس کامیاب شوم وایي دا زه اوس کامیاب شوم مونږ او تاسو د صحابه کرامو د تابعینو دا دغه دا غیبه دا دعا کوله وی الله تعالی وی زما ما چې په قیامت کې را پاسینو من بطون سباعی الله تعالی د درندگانو د خېټو نه مارا پورته کو قیامت کې او حواسل طیر الله تعالی د مرغو د ججور نه چره ما په قیامت کې را پورته کا دا به تابعین دا دعاګانې کولی مونږ وایو چې رو رمټو بیخی دسې مین اموار سور سالو او چې په قبر کې کېدی خبره بر او وایي الحمدلله په خپل کور کې ځای په خپل کټ کې مړ شو په دې باندې شکر پکار دی وایي خلک عام داسې وایي نو خالد رضی الله تعالی عنه ته په دې باندې لوڼو جړل کنه چا دې ته پوسه کوي ستاسو د پلار خو د نبی علیه السلام سره ډېره ملګرتیا کړې ولې جاړی ای سړیا په دې باندې نه جاړو وایي مونږ خو دا ته موج زمونږ د پلار به سور سالو په وینو باندې راوړلی شي د میدان جنګ نه هغه ته په کور کې مړ شو نو یې داسې چللی لوڼو یې جړل لوڼو یې لکه هغه خالد رضی الله تعالی عنه خپل هم جړل لوڼو یې سره دا جړل وایي دا څنګه چلو شو وایي دا خو زمونږ دپاره یو ښه کار ونه شو ښه کار سره پاره دا دی دا ووایه که نه په نره باندې وایي زما ورور یې د میدان جنګ راوړی پلاني ځای کې چې بمبار شوی زما ملګري پکې شهیدان شوي زما شاګردان پکې شهیدان شوي زما ورور او زما زوی پکې شهید شوی داسې ووایه که نه دا د فخر خبرې دي جاهدوا بالله حق جهادی واجتباکم الله تعالی غوره کړی تاسو د څه دپاره تفسیر جلالین معنا کړی د لدینه الله غوره کړی تاسو د دین دپاره او ډیرو مفسرینو معنا کړی د واجتباکم لجهادی لقتالی د الله په لاره کې د قتال لپاره تاسو الله تعالی غوره کړی دا وینا الله دې په ما شو تباکي په جنت کې دومره غټ خپې غزول چې څوک پکې نه پریدي او کافر تباکي به سوانی په ما شو باندې دا خبره کې ما جعل علیکم فی الدین من حرج وس الله تعالی بل رد کړي د خلکو په خبره باندې یاره جهاد څنګه وکم از ما خو وس نشته ری کنه څنګه دی وس نشته ری دیاړي مزدوری کولای شي لاس خو په دروغ دی نعوذ بالله من ذلک تاسو ته ما یو خبره کړی چې دا خبره څوک کوي چې دا زما وس نشته دی معذورین الله تعالی په قران کې ذکر کړی ته جهاد نشي کولای ته شلی ګوړې ته لونی ته کنه بل کوم عذر دی چې هغه الله تعالی بیان کړی دی په قران کې کدغه نه رو په څلور ونه ګټونه باندې روغ دي څلور ګټونه د انسان د معلوم دي کنه مټي خې برابر دي لوی سندانونه دي خپې چرې هم برابر دي ارڅ کولې شي بیا سم حضور هم مزنه شم کولې نعوذ بالله من ذلک ردی دا معنی ده چې الله په تا باندې هغه احکام پرس کړی دي چې هغه ستا په وس کې نشته دي زمونږ په قهه خو ټولو دا لیکلي دي چې تکلیف مال ایتاق په دین کې نشته دي الدین یسرن الله چې کوم احکامات را لېږلي دا آسان دي داسې په دین باندې عمل خو داسې لنډ داسې وایه چې ایمان مې نشته دی مړه ایمان مې کمزورې دی داسې مه وایه چې زه یې نشم کولی څنګه نشي کولی ما جعل علیکم ندی ګرځولی الله تعالی تاسو باندې په دین کې من حرج څه تنګستیا ملت ابیکم تفسیر مدارک معنی کړی دا مفعول به در پیل مقدر د پاره اتبعوا ملت ابیکم تابع شیطان سو د دین د پلار ساس ابراهیم علی السلام دی رئیس الموحدین دی رئیس سیب تابع شی پاک رئیس سیب سو کو ابراهیم علیہ السلام رئیس الموحدین وہ سماکم المسلمین اغنمی خودلی تاسو تر مسلمانانو تاسو ته مسلم ویلې دې مدل کې هغه والا وی جماعت المسلمین والا وی زمونږ دانم په قران کې راغله رزیل زمانو جماعت په کم دی په کم ځک پیریت کې ته په جماعت راوخه جماعت ځه کستا په قران کې نه وزما په قران کې خو نشته هو سماکم المسلمین نو جماعت المسلمین خو نه ده کنه المسلمین خو مونږ ټول یو کنه نو څه خبره ده سان نو بس خلق دی لگیا دی چاچ س غلې ودل ولا سګړی وړي خلق ویل جماعت المسلمین د دین استدان نسی وې زمون نوم په قران کې راغله نو کم دی جماعت المسلمین جماعت لبس به کم دی المسلمین خو زم یما المسلمین هو ضمیر چا تراجی دی یو قول لمبسرین دار چې دا هو ضمیر الله تعالی تراجی دا معنی بالکل آسان ده او تفسیر سمرقندی لیکلی دی اغه وی و الطریق الاول اصح دا یو توجیه چې دا ډیره بهترینه ده په دې کې دا ډیر څه نه وزي او که نه وزي هغه مر تفسیرونه به ګوره چې ما بیگا ده د بیگا مې وکتل بیگا مې وکتل هغه ته خبره کوم اسې بیگا مې یو سوچ فکر کاو ډیر عجیبه د الله تعالی د کتاب دا علم او حکمتونه او پیدې او دې په سیزان کړول او دا قصه ما خود څو کار دلته کوم په دال کې درس وکړ دی په کوم سمرو سمرو مې د استادان نه ویل خدا دو توجیهات راغل په دې پسې مې تفسیرونه قتل چې دا توجیهات په کمی کړي یوې توجیه رانه ور او غر خطا هغه دار چې دا هو زمیر راجې دی یو توجیه خو بیخي اسانه ده وګورئ هو الله تعالی مسما کړی تاسو مسلمانان من قبل مخکره دی قران کریم نه په نورو کتابونو کې د مسلم لپاره د مسلمان مسلمین لپاره و پی هذا و پا دی قرآن کریم کم تاستر مسلمان ولی شویده مسلمان و نحن له مسلمون و غیره اللہ تاستر مسلمانان سوک چی دا منی دا اللہ تعالی دین منی خلی کی نا پا دی دے که دا بلا مانا هم پا سرینو کری دا و ای دا هو زمیر راجی دے ابراهیم علیہ السلام تا هو دا ابراهیم علیہ السلام سماکم نمی خود ری تاستر لرا مسلمین من قبل و مخکر دینا مخکې د دینه تاسو له نومي خو درې مخکې د قران کریم د نزول نه هغه کله ده نو ټول هم په سرینو دي چې د غایت لیکل ده آسان ټکره غټ کی تل اوس راځم وې مرته او کو تاسو یې پریدم تاسو یو غریب تفسیرونه هغه وای دا من قبل خو مانه دره چې اشاره ده په دې کې هغه آیات ته چې سوره البقره یو سل اته اشتم آیات ده چې کله بیت الله جوړاو د قران د نزول نه مخکې دی هغه هغه سره ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک هغه ته په اشاره او تاسو ته دا ما ویلو چې دا دعا ربنا وابعث فیهم رسولا منهم د ابراهیم علی السلام دا دعا سو کاله بعد قبول شوه 2000 کاله بعد قبول شوه نو امه مسلمه خو من قبل دا صحیح شوله اوس و پی هاذا حدیث معنی کوي ابراهیم علیہ السلام تاسو له نومی خو دی او د دین مخکې نو مخکې خو سید چاغه اغه بیت الله جوړاو او کعبه جوړوله اغه امه مسلمه وای سوره البقره یو سل اته اشتم آیات اوس راشي و پی هاذا او په دې کې نو په دې کې څنګه د قران خو بیا د اغه نو ورستو نازل شوی دی په دې کې څنګه تاسو دغه نومی خو دی اوس ګوري تفسیرونه ګرځي پسې بیګا ما تقریبا حساب کړ تقریبا دیش تفسیرونه ما وکړه چې دا توجیه و پی هاذا اوس طول لیکلی دی وای از ضمیر راجع یعود الضمیر الی ابراهیم نو خو بیا دا پی هاذا را ته حل کړه چې اوس دا پی هاذا زو څه معنی کوم دی ځکه بس څه معنی کوم لکه تا خو دغه ځان خلاص کړه چې از ضمیر راجع دی الله تعالی ته نو بیا خو اسانه شول یا ضمیر راجع دی ابراهیم علی السلام ته نو زری پی هاذا معنی خو راته وکړه چې دی څه معنی ز کوم دغه می ویل طالب به تاسو نه کوي چې پی هاذا څه معنی ده پدی قران کې نو پدی قران کې خو دا د ابراهیم علی السلام نو ورستو نازل شوی 2000 کال ورستو راغلی دی نو څنګه پدی کتاب نوم کې خو در مسلمانان اخیر ستله نو په اسلام دې سی وکړه مال دې سی وکړي دا یو توجیه وکړو بل نو تیر شم کنه اوس دې نه دي لیکل نو اوس خو دغه ضمیر راځي کړی دا خو پی ها زمانه ما ته نه ده کړی نو زه په اوس وکم بیا مې چې زه دوا وکم کړي چې الله تعالی مثال پیاسي پوي کې بده باندې سه خو نه نو اخر مې زه مال سمبل م خدایو تفسیر برا وخل مال معرف القران به وګورم زه یو مې تفسیر هدایق القران وکتو اغه یو تلک د سی اخو دی خو اشتلی خو بیا هم د سی په پورا نه ورغلی سړه نو چې کله معارف القران د مفتی شفیع رحمت الله علیه راوړاو بس هغه ډیر دعا مې وته وکړل الله تعالی دې ټول مشران من رحم وکړي. هغه ذکر کړی دی هو سماکم مسلمین دا زمیر راجی دی ابراهیم علیه السلام ته هغه نوم خو دی او تاسو درا من قبل مخکې د دینه چې هغه کعبه جوړوله په هغه وخت کې نو امتن مسلمت لکه نو آیات سره لیکي د سوره البقره یو سل اتشتم آیات او پی هاذا او په دې قران کې تاسو ته نوم خو دی درې سمانه ده. اغا ذکر کردی دی وی اسی نام سے موصوب کرنے کا موصوم کرنے کا سبب بنا اس لیے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی. وی چونکہ دین نم انتخاب ابراہیم علیہ السلام دا قرآن دا نزول نمخ کی کڑے ہو نو دا چونکہ دا انتخاب دا دی امت دا پارا دا مسلم دا لفظ آغی کڑے ہو نو بیا خو الله قرآن روس تو را لے کر دے خو چونکہ دا انتخاب آگے کڑے نو نسبت آگے تزکو شو نسبت آگے آگا خدا نم نہ دے خو دے خو آگا یو انتخاب کڑے ہو او اللہ بیا اق نم پدی قرآن کم راو لے گن داد سیدے لکہ ابراہیم علیہ السلام چی پدی قرآن کم داغا نمی خو دے دا نسبت تو پدی اعتبار بانی شو دے اس پا خبر بانی پوشو لے کر آگا خو دا دو زر کال مخ کی دا خبر کڑے ہو او پدی قرآن کی خو بیا نم اللہ راو لے گا خدا نسبت و تبدی خاطر شو چې 2000 کال خو مخ کې غی دین انتخاب کړی او گویا کې بدی قران کې دا غی د خوخي اغه نوم راغی نه گویا کې دا اغه خو دی دا د شو لګه دا شغی خو دی معرف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکل لیکون الرسول دیر پر جشی رسول صلی الله علیه وسلم شهید علیکم رسون کې د دین تاسو ته وتكون شهدا علی الناس او شهید تاسو گواہی کوون کې بخل کو باندې سورۃ البقره یو صدر سلوخ دا تو لیک خبر وخلاص شي دری تفسیرونه می تکړی وکنه یا شهادت دے په دنیا کې یا شهادت دے په آخرت کې نو شهادت د دنیا کمر او شهادت د آخرت کمر نبی علیہ السلام شهادت کوي او تاسو به شهادت کوي دا امت چې رقم مړی په بار کې وای چې دا نیک انسانو صحیح حدیث کرا غلی دی الله تعالی هغه معاف کی او دا امت چې رچا په بار کې بد شهادت وکي چې خدای دې غر کې خرج وزګار شوته الله یې خغر کې وړاندې وای دا ته دومره بد سړی وي تا ځان ته د دعا هم څوک نه لري پریخي یو خبرې باندې پوه شولې دومره بد مکه وای د چا سره دومره بد په دې دنیا کې مونږ تاسو سم دی په کار چې مرګ درنه باندې ورستم خلک داسې لاسونه الټه کې وای چې خدای وړاندې ځان د غر کې ولی په صحیح حدیث کرا غلی دی تاسو ته ما بیا ته ذکر کړی محدثینو ذکر کړی دی اولنې مستاق د دې صحابه کرام دی او بیا چې څوک د صحابو په لار باندې روان دی هغه چې د سویل چې دا سړی زینو خدای رخه غر کی چې مونږ ته وزګر شو وای الله د دې لپاره جهنم مولي کی چې دا دومره بد سړی دی چې لکه خلق د دې لپاره د حق کوایم نه کوي دی وجنه چې کم دغه تلاړ شم مړو ته یو تعزیت تلاړ شم زه د سویم زم تاسو دا کم کسان نه سي تاسو گوايو کې چې دا خسړی او دسی وای ولی چې دا امت د چر لپاره د خیر گوايو کې الله تعالی له جنت ورکي مثلا باندې پوښ ورې دا په دنیا کې او یا په قیامت کې هغه شهادت دی نو قیامت کې شهادت دی نو صحابه کرام څنګه شهادت کوي یا دا امت به څنګه شهادت کوي خو څنګه دی لیدل کنه په مخکینو امتونو باندې به دا شهادت کوي وای موږ ته قران کې دا بیان شوی موږ ته نبی اسلام دا ویل او دی پیغمبرانو هغه خپل حق چې هغه ادا کړل یا شهادت دی په دنیا کې یا دا شهادت مراد دی په د دنیا او یا شهادت د آخرت مراد دی نور پر وضاحت سورې بقره یو سل درې څلوېښتم کې بیان شوی وتكون شهداء على الناس يشيت اسو ليكون الرسول دير پار جي شير پیغمبر شهيد عليكم دين رسون کي شي تاسو ته بيان كون کي شي بتا سو باندې وتكون شهداء على الناس يشيت اسو رسون کي د دين على الناس غائبين ته دغه منم سي ډير خوندور مانه دا بس دنیا سره لګي بیا نبي عليه الصلاه والسلام د حجۃ الوداع په موقع باندې دا خبر او کړل دا بیان یو که تفصیلی بیان او په حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته دا وی به تاسو ته ما د الله تعالی دین ورساو کنه به او الله تعالی د الله پیغمبر او دی رساو دین رسول نه حق دی ولا ادا کو نبی علیه السلام ویل چې پلیبلغ الشاهد الغائبه وسیا کما حاضر دین او دای غایبین ته ورسوي نو تكون شهدا علی الناس یو شی تاسو رسون کی د دین د الله تعالی نور خلقو ته فاقیم صلاتن پابندی کوي د مانزه وس الله تعالی ذکر کړی دی ک په دین باندې ته ثبوت واړی نو درې کارونه الله تعالی ذکر کړی دی داعی د حق له پکار دی مجاهد له پکار دی عالم له پکار دی چې یو د منځ ډیر زیات پابندی وکړي دویم د الله تعالی د حقونو په مال کې دغه پوره له حاضر ساتي او دریم واعتصموا بالله د قران سره خط تعلق ساتي فاقیم صلاتن همیشه له کوي په مانزه باندې اقیم الصلاۃ کی معنی دا ایجاد د مال ام یوجد معنی په کینه د مو اغه نه دا بلکی تفسیر جلالین معنی کړی دا الله دی ولجر ور کی خبره کړی فاقیم الصلاۃ داوی معل الصلوات همیشواله پیو کی دا خو اول د دې مستاق صحابه کرام دین صحابه او تسنګ وجتاس د مون پابندی کوي ولی هغه مون نه کاوسه نا ایجاد د مالم یوجد معنی د معلوم چی نه د مراد چتا سوداغه پیل موجود کید صلاته بلکی دوامداری و کای پاغه بنه همیشواله پوک تفسیر جلالین دغه معنی کړي واد زکات ور کوي زکات یعنی حقوق معلیه اقیم صلات کی اشاره شو عبادت بدنی ته واد زکات ور کوي زکات واعتصموا بالله او کلک شی بدین د الله تعالی باندې واعتصموا بالله د الله تعالی په دین باندې ټینګ شه هو مولاکم د الله تعالی د مولا ساسو مولا سمانه ده نو تفسیر مدارک معنی د مالک کوم هغه معنی کړی ده دغه الله تعالی د مالک ساسو دویم هغه وی هو مولا کوم معنی دار چې ناسو رکم الله تعالی د دغه امدادی ساسو تاسو مخکې ما یو خبر کړی و کله چې لسمه سپاره شروع کیږي د نهمی اخرنی آیات کې مې ته ویلو مولا راضی په معنا د متولی سره په پښتو کې هغه ته وی سمبالخ کوونکې سمبالونکې کارونو هو مولاکم دغه معنا ذکر کړی د تفسیر مدارک هو متولی امورکم دغه الله تعالی سمبالخ کوونکې د کارونو ستاسو الله هم سمبالخ کوي خلک وی کنه وی زلالم خدا کارونو ته سمبال کده سي د ټولو کارونو سمبالونکې څوک دی الله تعالی په پښتو کې مې ته دغه ویل دین راته بل مانند وره په پښتو کې فنعم المولا نو ډیر ښه دوست دی الله تعالی ښه مالک دی و نعم النصیر او ډیر زیات ښه مددگار دی تفسیر مدارک معنی کړی دا و نعم النصیر هو اعانکم علی طاعتکم نو دغه الله تعالی دی چې هغه ستاسو سره امداد کوي علی طاعتکم ستاسو په تابعداري باندې تاسو چې د الله تابعداري کوئ نو په دې کې امداد د چا نه وغواړئ د الله تعالی نه وغواړئ الله تعالی ورسره امداد وکړي الله تعالی دی زموږ ستاسو ټول مؤمنان مسلمانانو سره امداد وکړي دعا وکړي الله تعالی دعاګانې قبلای دی وکړي ورستو بیا د قران کریم ختم هم کی او هغه ته بیا خپل تیاری راونی سي مانځه پسې متصل باغه کی اوس هم دعا وکي الله رب العالمین زمونږ استادو د ټول کړهونه او تکلیفونه د خپل دربار یې قبول او منظور کی او درود شریف وای او بیا د الله تعالی اسمه حسنا وای پر دعاګانې خپل حاجتونه د الله تعالی نه وغواړي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رجا إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا الله رب العالمين عند طول المؤمنين المسلمين غناهنا ما بك الله رب العالمین زمونږه عمدن قصدن خطوا ان واړه لوی ګناهونه ټول معاف کا الله رب العالمین موږ ستاسو ګناهګار بندگان یو الله تعالی د ګناهونو اقرار کو الله رب العالمین تو عفون ذاتی الله تعالی تغفر رحیم ذاتی الله ستاسو درتم لاس پر د کړی دی الله تعالی که موږ معاف نه کړي الله تعالی زمونږه بل در نشته دی الله رب العالمین زمونږه ټول ګناهونه معاف کا الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې پات شوی دي الله تعالی کامل مغفرت نصیب ک الله سمو ملګری مشران شهیدان شوی دي الله رب العالمین شهادتونه قبول ک الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې اسیران دي الله تعالی نو سختو د تکلیفونو د مظلومیت په دغه سختو کې دي الله رب العالمین دغه سختونه بچ ک الله رب العالمین زر تر زر آزاد ک الله تعالی مونږ ته د خپل مجرمان لاسونه نیولې دي الله تعالی په مجرمانو جبورت لګیا یو الله تعالی په دغه مجرمانو غوګونو باندې دا خبرې اورو خو الله تعالی دغه مظلومان په موږ باندې اعتماد کوي چې دوی به مونږ ته دعا وکړي مونږ آزاد شو الله تعالی دغه زموږ اسیران رون الله تعالی زر تر زر آزاد ک الله رب العالمین عافیه صدیقه خور شي ټول امت مسلمه لپاره پیغور جوړ شوی دی الله رب العالمین زر تر زر آزاد کا الله رب العالمین د کوم مؤمنان مسلمانانو په تقدیر کې چې جن آزادی دل نه دی لیکلی شوی الله تعالی د ایمانونو د عقیدو حفاظت وکا الله تعالی د ایمانونو د عقیدو حفاظت وکا الله رب العالمین کورونو ته صبر نصیب کا الله تعالی کورونو ته صبر نصیب کا الله رب العالمین کوم مجاهدینونو چې زمونږ ورکو دي چې دا غي خويندو ته د پته نشته رې زمونږ ورونه ژوند دي غي مندو ته د پته نشته رې زمونږ بچی ژوند دي هغوی زنانو ته دا پته نشته چې زمونږ خاوندان ژوندي دي یا مړه دي یا شهیدان شوي دي او دغسې د هغې بچو ته دا پته نشته زمونږ پلار ژوندی دی که شهید شوی دی الله رب العالمین زر تر زر را پیدا کړه الله په خپل قدرت کامله سره هغوی ته راوله الله رب العالمین دغه مظلومانو د انتقام د اخیستلو توفیق مونږ ته نصیب کړه الله تعالی امت مسلمه غافله دی الله تعالی کمزوری شوی دی الله تعالی ستا دین یې پریښی دی الله ته قادر مقتدر ذات یې الله تعالی ته مجاهدین کامیاب کا الله رب العالمین زموږ په واسطه باندې ته انتقام واخله الله رب العالمین کوم مجاهدین چې په تشکیلونو باندې دي الله تعالی ته حامی او ناصر شه الله تعالی لارې لنډې کا الله رب العالمین ته ټیکانې زیاتې کا الله تعالی ته انصار زیات کا الله رب العالمین د بچو حفاظت یې وکا الله تعالی د زنانو حفاظت یې وکا الله رب العالمین د کور او د سفر ټول ضرورت د خپلو غیبر خزانونو پوره کا الله رب العالمین کوم استشهادیان دي چې هغه د خپلو اهدافو دپاره تیاری کوي او انتظار کوي الله تعالی خپلو اهدافو ته ورسوه الله تعالی خپلو اهدافو ته ورسوه الله رب العالمین د دغه شهیدانو سره او د دغه پونډو د یتیمانانو سره مونږ خیانتګر مه ګرځوه الله تعالی مونږ وفا کوونکي جوړ کړه الله رب العالمین چې څومره کونډې د یتیمانان دي الله تعالی ته په هغې باندې ورحمېږه الله تعالی حاجتونه د خپلو د غیبر خزانونو پوره کړه الله رب العالمین چې څومره قرضدارې دي الله تعالی قرضې ختمې کړه الله تعالی د حلال خزانې ولور کړه الله کوم مؤمنان مسلمانان چې مزدورۍ دپاره خپل کورونه پریښې دي دیاړې دپاره خپل مور او پلار یې پریښې دي الله تعالی د هغې الله تعالی د غیب نه روزي ورکړه الله تعالی د غیب نه روزي ورکړه الله رب العالمین په دغه مزدورۍ کې به دیاړه کې خیر او برکت واچوه الله رب العالمین روغ رمټ سالم خپلو بچو ته خپل مور او پلار ته راوله الله رب العالمین چې چا دعاګانو درخواستونه کړي دي الله تعالی دومره رابطې کېږي چې هغه زمونږ د وس نه بار ده چې هغه مونږ اوچتې کړو او ټول خلک دغه د دعاګانو درخواست کوي الله رب العالمین چا چې دعاګانو درخواستونه کړي دي الله ته به زمونږ نه ښه پوهیږي الله د هغې حاجتونه تا ته معلوم دي الله تعالی ته یې حاجتونه پوره کړه الله رب العالمین عموما چې څومره مسلمانان مریضان دي الله تعالی شفای کامل عاجل نصیب کړه الله رب العالمین په دې مجلس کې چې کم مجاهدین دي مهاجرین دي انصار دي سپینګری دي او څومره مریضان دي الله تعالی شفای کامل عاجل نصیب کړه الله تعالی ته شافی کافی ذات دي الله تعالی ته شفای کامل نصیب کړه الله تعالی د مؤمنان مسلمانان مالونه د هغې نه په مریضګانو باندې مه لګوه الله رب العالمین مؤمنان مسلمانان مالونه د غینې په مریضګانو باندې ملګوه الله چې څوک مریضان دي الله رب العالمین د خپل د کور او بوله داروکا الله تعالی د خپل خلی لاړو داروکا الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې غریبان دي عاجزان دي الله تعالی د غریبی او غربت ختم کا الله رب العالمین موږ ته خپل دین اسلام باندې استقامت نصیب کا الله تعالی صبر رته نصیب کا الله رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پویا کا الله رب العالمین موږ پر خپل دین باندې پویا کا الله رب العالمین موږ ته د خپل دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا الله رب العالمین مجاهدین چې څومره قربانی ورکړي دي الله رب العالمین په دې قربانو باندې نور د نتیجې د مرتب کولو فیصله وکا الله نور په نتیجې مرتب کا الله رب العالمین په دې مجلس کې دوه قسم خلق ناس دي انصار دي مهاجرین دي دا دین دوستنی دي الله تعالی مهاجرین ته دغه په هجرت او جهاد باندې صبر استقامت نصیب کا الله د کوپر او د ارتداد او د تسلیمۍ نه بچ کا الله تعالی د شرم او د عزتۍ او د بد خوینو او د بد اخلاقو نه بچ کا الله رب العالمین کوم انصار چې مهاجرینو سره نصرت او امداد کړی دی الله تعالی دې قبول او منظور کا الله رب العالمین دغه انصار چې نبی علیہ السلام هغوی نصرت کړی و الله تعالی چا چې مهاجرین ته خپلو کورونو کې ځایونه ورکړي دي الله په جنت الفردوس کې ورځې ورکړه الله تعالی څوک چې مهاجرین سره مینه محبت کوي الله تعالی ته سره مینه محبت وکړه الله رب العالمین وحدت مینه محبت اتفاق نصیب کړه الله د مسلمانانو په خپل منځ کې کوم اختلافونه دي الله تعالی هغه اختلاف ختم کړه الله دغه اختلافات په قوت مینه محبت باندې بدل کړه الله رب العالمین کم خزو خاونه یبل سروران الله تعالی منهم هوت نصیب کا الله اولاد او مور پلار دی بل سروران الله تعالی منهم هوت نصیب کا الله رب العالمین زمون راضی شه الله رب العالمین زمونږ راضی شه. الله رب العالمین ستا پیغمبر ویلی دی چې رمضان مبارک او قران به سپارش کړي قیامت پر ورځ باندې. الله تعالی ستا کتاب زمونږ مخې ته دی. الله تعالی ستا کتاب درس مو کو. الله تعالی پر اوجه خل باندې. الله تعالی ستا د یری د وجن روجن ولید. الله تعالی ستا د یری د وجن دغه احکامات منو. الله رب العالمین تزم گناهونه معاف کړه. الله تعالی الله متبل در نه معلوم چې کی تعالی شو. الله تعالی زم گناهونه معاف کړه. الله یا رب العالمین ذاته گناهګاری خو الله تعالی مشرکان نه یو. الله بدعتیان نه یو. الله رب العالمین جمهوریان نه یو. شیعگان او نور بدینه قبیلې نه یو. الله رب العالمین زم گناهونه معاف کړه. الله تعالی دې مجلس ته چې څوک دی ختم ته حاضر شوی دی الله تعالی په یو قدم باندې نیکی نصیب کړه. الله تعالی گناهونه معاف کړه. الله تعالی درجات بلند کړه. الله چې څوک په کم نیت باندې راغلی او ډیر خلک الله تعالی دې ختم له ودینیت باندې راضی شي زموږ حاجتونه په دعا کې شریک شو. اے رب العالمین یا د ځمکې او د اسمانونو ربه، یا د کعبې ربه، یا د جبریل علیه السلام ربه، الله رب العالمین ته حاجتونه پوره کړه. یا رب العالمین که تر دې ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي الله تعالی ستا په بادشاهی کې هیڅ کمی نه راځي. الله تعالی ته ټول حاجتونه پوره کړه. الله دې ټولو مؤمنانو مسلمانانو دا قرباني قبوله کړه. الله تعالی د تحریک طالبان پاکستان چې څومره مشران دي الله ته حفاظت وکړه. الله تعالی د یو ښه نظام او د ښه جهاد کولو توفیق ورته نصیب کړه. الله رب العالمین دغه شیطانان عیسائی والا پوجان دي او نور چې څومره ظالمان دي الله تعالی ته ته هدایت وکړه. الله هدایت ستا په لاس کې دی. الله که هدایت یې نه الله تعالی نیس نابود کا. الله تعالی په لاسونو په خپو باندې شل کا. الله تعالی په زړونو په دماغ لیونی کا. الله تعالی په ژبو چړاګان کا. الله تعالی په غوږونو باندې کاڼه کا. الله رب العالمین ته په خپل قهر نازل کا. الله رب العالمین ته په خپل عذابونو باندې مبتلا کا. الله د دې د صلاګانې په مسلمانانو نه الله تعالی در مسلمانانو لپاره په غنیمتونو کې ورکا. الله رب العالمین په زړونو کې اروپ پیدا کا. الله رب العالمین امارت اسلامی څومره مشران دي الله تعالی د ښه نظام د چلولو توفیق نصیب کا. الله چې چاو ته بد ارادي دي الله تعالی د غیر ارادي د خاور سره میلاو کا. الله رب العالمین د ښه نظام د چلولو توفیق او تور کا. الله تعالی زموږ چې څومره مشران دي الله تعالی د خویدلو نه بچ کا. الله تعالی د خویدلو نه بچ کا. الله رب العالمین زموږ راضی شه. الله رب العالمین د دې اف ام د عمر ریډیو چې چا بنیادی خودلې د امیر سی ابراهیم مولا الله او د غیر سره کوم ملګری الله رب العالمین د غیر لپاره صدقه جاریه وګرځو. الله تعالی دا درسونه زموږ د استادانو لپاره او زموږ د والدینو لپاره صدقه جاریه وګرځو. الله تعالی مونږ به علم یو. الله تعالی مونږ تر خپل علم نه علم راکا. الله تعالی مونږ تر خپل حلم نه حلم راکا. الله رب العالمین مونږ خپل کمزوري معلوم ده. الله تعالی کوم غلطیان زموږ نشوي. الله تعالی دا ود به علمي د وجني. الله تعالی قستن نه کړی. الله تعالی ته مونږ معاف کا. الله تعالی مونږ خپل کتاب باندې پوهه کا. الله تعالی مونږ عالمان کا. الله تعالی مونږ ته ود خپل علم باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا. الله کوم مؤمنان مسلمانان چې قران ته او د درس ته غوږی خو دی الله تعالی ک نارینه دی ک زنانه دی به عمل عالمان او عالمان یې جوړی کا. الله تعالی به عمل عالمان او عالمان یې جوړی کا. الله تعالی د عمر ریډیو دا ستونزې او مشکلات الله تعالی ته یینی خلق بډیر سی ګمانونه کوي. الله رب العالمین د ضرورت ته زموږ د خبرو د غیر خدانونو پوره کا. الله رب العالمین د مرګرج کوم ضرورت ته د خپل د غیر خدانونو پوره کا. الله رب العالمین د شوبه کې کوم ملګری موږ سره د خدمت کې الله رب العالمین د خدمت قبول کا. الله رب العالمین ضرورت ته خپل د غیر خدانونو پوره کا. الله رب العالمین زموږ په دنیا کې سوک نشته دی الله تعالی. الله ته زموږ یې ته الله تعالی ته خالق ذاتی ته مالک الله ته قادر مقتدر ذاتی. الله زموږ د ټولو ضرورت ته خپل د غیر خدانونو پوره کا. الله په دې درس کې چې موږ سره چا کومک کړی ده مرسته کړی ده کاغه چا پیره کړی ده او کاغه چا په مرکز کې خدمت کړی ده او یا په دې درس کې موږ سره کومک کړی ده چاندی راونډې کړی دي دغه زموږ مشر مرګره الله تعالی دغه سپینګره عاجز الله تعالی بنده مهاجر مظلوم چې هغه په دې چاندو پسې ګرځي حاجی لاله الله رب العالمین ډیر تکلیف برداشت کړی دی. الله رب العالمین دغه ته قبول کا. الله رب العالمین په خپل در کې دې قبول کا. الله رب العالمین چې کوم حاجتونه دي الله تعالی غي د خپل د غبر خدانونو پوره کا. الله رب العالمین کوم ملګرو چې نور خدمت کړی دی الله تعالی غته قبول او منظور کا. الله رب العالمین ضرورت خپل د غبر خدانونو پوره کا. الله کوم مؤمنان مسلمانان چې زموږ سره په دې شعبه کې مرسته کړې ده چاندې را لګري دي الله رب العالمین هغه ته قبول کا. الله په کروڑونو په لکونو چند ول زیاتې ورکا. الله رب العالمین دغه پیوس کې ورخه رضا ورک الله رب العالمین په نوسو په کړو وسو په اولادونو کې عالمان پیدا ک الله تعالی د غیر پر صدقه جاری او ګرځو الله رب العالمین دا سلسله د دین د مؤمنان مسلمانان مو محروم کوا الله تعالی سلسله د مؤمنان مسلمانان مو محروم کوا الله مونږ په دې باندې پویږو چې ډیر مؤمنان مسلمانان نه شکر دي الله تعالی دا خوسته ډیر لوی احسانات دی به خلکو باندې په کور باندې درسونه اوریدل کېږي الله تعالی چې کم پکې نه شکر دي الله دا غي په نه شکرې په وجه باندې دا نعمت د مسلمانانو نه ماخله الله رب العالمین دې شعبیر نور ترقی ورک الله تعالی د تحریک طالبان مشرانو داخل نور توفیق ورک جدیل نور توجه کی او دا خه کامیاب شي دا شعبه الله رب العالمین زمون راضی شه الله کرے چې راضی شي بیا من راضی کیږي الله تعالی کرے چې ناراض شي ډیر زر راضی شه الله رب العالمین زمون ټول اعمال قبول ک الله تعالی ست پیغمبر جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام خیری کړی دي ست پیغمبر په غیبت امین ویل دي چې میاشت رمضان مبارک په چا باندې تیر شي او دا ګناهونه معاف نشي الله تعالی مون خو نه پلو کړل نن چرته ذکر وکړ نن دعا وکړل الله تعالی کوم څه نه کړی الله ستاره دی کتاب دی درس په وجه باندې مصروف او الله رب العالمین هغه چا چې څومره بندګۍ کړی دی عبادتونه کړی دی الله سم برخه پکې وکړه الله چې چا څومره دعاګانې وختري دی الله زموږ برخه پکې وکړه الله چې څومره متکفین دی په جمعتون کې اعتکاف کوي الله تعالی هغه ته قبول او منظور کړه الله رب العالمین د خپل رضا سبب یې وګرځاو الله رب العالمین پر خپل دین باندې پوهه کړه الله تعالی که زموږ کوم کوتاهی شوی یا به درس کې یا به رمضان کې الله تعالی زموږ خولې په ځینې دي ستر یو لاسونه د ست په خلاف باندې ډیر استعمالي اگر که شیطانان تړلې شوی دي الله زموږ د نفسونو شیطانان ګرځیدل دي الله تعالی ته مونږه معاف ک یا الله تعالی د جبرئیل علی السلام په اخیرو کې مونږه مراواله الله تعالی د جبرئیل علی السلام په اخیرو کې مونږه مراواله الله زموږ راضی شه الله زموږ راضی شه یا رب العالمین زموږ راضی شه یا د کعبه رب زموږ راضی شه یا د زمکه د اسمانونو رب زموږ راضی شه یا د جبرئیل علی السلام رب زموږ راضی شه یا د شهدا او رب زموږ راضی شه الله رب العالمین زم گناهونه معاف ک الله زم گناهونه معاف ک الله چا چ سمره دعاګان درخواستونه کړی دی الله سمره حاجتونه دی هغه ته خپل د غیب خزانونه پوره ک الله تعالی مرګ د شهادت متناسب ک الله رب العالمین د شهادت چې زم گناهونه پغه من معاف شي او زمونږ د جنت د تر او د جهنم نه بچا او استاد رضا ذریعہ وګرځي الله تعالی د مرگ په وخت کې ذکر کریمه د شهادت زمونږ په جبو باندې زم کوزرون باندې جاری کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.